في السر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة بقرہ سلور سیوا اول سکی اس بات توحید دویم سکی اس بات رسالت دریم سکی مضمون د جہاد اور سلورم کی مضمون د انفاق فی سبیل اللہ تعالی اول سکی چس بات توحید راغا پدریو بابونو بان شامل ہوا اول باب کے بیان ددریو ڈلو ددریو فرقو اول پنځو آیاتونو کې پنځه صفات د مؤمنانو داغه دو حکمونو د دنیا او د آخرت به دو آیاتونو کې بیان د کفارو داغه دو صفاتونه حق پټول اسباب د فهم بندیدل او د آخرت حکم عذاب النزیم بیا د منافقینو بیان او وتا آیاتونو کې پای کې داغه نه حل صفاتونه او و حکمونه و ما کانوا مهتدین بیا دو ڈلو تا مثالنو کفارو او منافقینو تا بیا اول باب توتیاو تمہیدو بیا دویم باب دیو اشتم آیاتنا یو کم سلو اختم آیاتا پوریو او دویم باب کے پاول کے دعوت توحیدو یا یوحنا سو بدو و پاغی دلائلو پینزب تاسو میں پیدا کړی تاسو مشران میں پیدا کړی دي زمکه میں فرش کړی اسمان میں چپ کړی اسمان او بزرا وروم لو فلا تجعلوا لله سمره په تفریق دلائل بیا دلیل وحی و ان کنتم فی ریب سلام او کو دې نمنلا ادم سلا چې په دلائل ثابت وا نو فزجر فیل لم تنفتقوا النار التي او کو دې منلا اعبدوا خبره چپ دلائل ثابت وا نو زیر بدل قوم باغونا دارنکور بدل قوم پوکی بو بی بنگل بی خوراک مر کرے امیشوال بدل قوم بیاد مشرکینو اعتراضو چه دا سنگ کتاب دے چپ دے کی بیان دا پلق پلق و دا باران و دوبو دوورنو کیلی نو جواب ان اللہ لا استحی ای ازربا دینا علاوہ نورم بساو النبا اللہ بیانے کم ضرورت را رہے بیا د کیف تکفرون سلو نعمتون شروع یو نعمت ما د نش نشتکلی نو ولی انکار کوئی دویم نعمت د دنیا کې د دنیا فیدی سیزون تاسو لما پیدا کلی دی نو ولی انکار کوئی بیا وہوا بکل شین علیم دریم نعمت رست بیانی زقلنا للملائکة اسجدوا لآدم ستاسو نکمی پا فرشتو معزز کو گویا کتاسو میں معزز کریں او سلورم ستاسو دنی گنا خویدلو لغزشیو نو پتاب علیه مامی میرا بانی اکلا آخر کی تخویف او بشارت من منز کے دلیلی نقلیو من الملائک اس قال ربک للملائکت انی جائل فی الارض خلیفہ او عز الملائک دا مسئلہ دا توحید په دلائل عقلیو ثابت وا دا مسله د توحید په دلائل نقلیو ثابت وا چې فرشتوم د دې بیان کړی دي ثابت دا مسله په بیان د فرشتو ثابت دا مسله په بیان د انبیاو ثابت دا مسله د توحید په دلائل عقلیو ثابت دا مسله په بیان د نیم اور باو باندې بار بار د دې مسلې د اثبات د پاره کله دلایل وروړي کله نقلي دلایل وروړي او کله د نعمتونو باب شروع کی د ترغیب او د شوق او د مینې پیدا کولو لپاره چګورو دوره احسانات مې سره کړی دي او بیا هم تاسو زما د توحید نه انکار کوئ چې د فرشتو صفائی بیان کړه او داغه عجز بیان کړه چې سبحانک لا علم لنا الله موږ ته پته نشته نو دې زینب بیا بیان کړي قال یا آدم انبئهم باسمائهم وی الله ای آدم علیہ السلام خبر ورکړه د خلقو ته باسمائهم په نومونو د دې سيزونو سره د آدم علیہ السلام واقعا قران اوه ځای ذکر کړي اوه ځای د آدم علیہ السلام واقعا بیانې دلتا سوره بقره کې سوره اعراف کې بیا ذکر کړي سوره حجر کې ذکر کړي سورت بنی اسرائیل کے ذکر کئی کاف کے بیا ذکر کئی توہا و سواد کم ذکر کئی اوہ زیاد حضرت آدم علیہ السلام بیان کئی سنچ د موسیٰ علیہ السلام بیان قرآن شپدنمی شلے زیاد کرے رے یو سل او دیر شرزلہ د موسی علیہ السلام واقعا قران ذکر کئ نو د آدم علیہ السلام واقعا او ذکر کړي را مزه کوي وی الله یا آدم علیہ السلام ام بهم خبر کده خلق را بیا اسماءم پاسر د نمونو د سيزونو سرا پتاسیر د نمونو د سيزونو سرا چې د دین نمونو اثر بدای په دې کې الله دا اثر چولې فلما ام بهم بیا اسماءم ارکلا چه خبر ایک دیلرا کنمونو دیسی زنو سرا پا اثر دنمونو چه دنمونو اثر بدائی تفسیری منار دا مانا کئی خوا بی اسمائیم پی اثر یا اسمائیم پا اثر دنمونو دیسی زنو چه دو خوراک اثر بدائی لگا بختمائی دوبو اثر بدائی تند بختمائی قالنوی اللہ علم کلکم آنوی نماتا ستا انی عالمو غیب السماوات والاردم چه بیشک از خفویگم برا دا پت دا سمانو دزمکو برا که پت دی او که کت پت دی زپویگم تاسو نپویگئی و عالمو ما تبدون و ما کنتم تکتمون او زی خفویگم پاس بانی چه تاسو اخکارکوی او پا چه تاسو پتوی نو پرشتو سپتوی چه اللہوی اخکارکوی او پتوی دیتا کلمه د شمول وی کلمه د استدراج دیتو وی دا لکه الک وی روټی موټی خوره نو روټی خو روټی دا موټی پکې سي ا دیتا کلمه دا عالم ما تبدون دے خدا تک تمون دید پاره د پاره د پورا کولو د جمله راو وی لکه چه میس کی چه می نو چه خود چه را می پکی سی زی رازی که نا زی رازی نمانا رازی نوی زی رازی دا محاوری استعمالی گی و عالمو ما تبدونو ما کنتم تکتمون و این قلنا للملائکت جلول آدم دیده نا غدرم نعمتا ستاسو نکمی پا فرشتو معاززو کرزاو یا کچوی من فرشتو تا جلول آدم سجدو کئی پا طرف دا آدم علیہ السلام فسجدو سجدو اکلا تولو فرشتو الا ابلیس مگر ابلیس ان اکلا بیمانا ابا انکاریو کو وستقبر آزان غٹو کانا وکان من الکافرین وکانا او اگر زید دے پد سجد نکولو من الکافرین سوارا من الکانا ومانا سوارا سوارا من الکافرین اگر زید دے پدې سجدې نکولو د کافرانو نه یا وکانا او دې په خوا پهلم د الله کې د کافرانو نه الله تفتوا زبرت حکم کوم او دې به زما د حکم نه فرمانی کوي اوس دا یو مسله ده په دې آیت کې سجدا سو خبرې پیژاندل ضروری دي چې سجدا ورشه کنه سوال کنه په دې نه سجدہ مخلوق تا جائز دا او کنه دا جائز چې مخلوق تا جائز نه دا نو دل تعالی حکم ولی مخلوق تا په سجده کوي اوس جوړو لري آدم نو ته ټول کسان نشته کنه دا لیکن مکه کې کېږي سب په برابرۍ کې رسل دي اوس جذول آدم یو دا پیژندل دي چې سجده مخلوق ته جایز ده او کنه ده نه ده جایز مخلوق ته چې جایز مخلوق ته نه و نو بیا الله حکم ولې کوي په سجدي مخلوق ته اوس جذول آدم آدم علیه السلام خو مخلوق وو نو مخلوق ته سجده ولې ده که جایز ده او بل دا چې دا سجده چې حکم راغې نو سجده څنګه وا دا چې سجده وا لکه څنګه چې مونږه الله ته کو او کله په بل طریقه وا او دا سجده دو قسم وا یو سجده د عبادت او بل سجده د تعظیم نو دا کوم قسم سجده وا د تعظیم وا او کده عبادت وا نو یو دا چې سجده مخلوق ته جایز نه ده د ځکه چې الله نه کله لا تسجدو للشمس ولا للقمر اسجدو لله بل ذکر راځي دلته چې الله حکم کړی دی نو دا د الله حکم دی بس کم دې کې چې نه کړي ام د الله نه ده کم دې کې چې حکم کړي ام د الله حکم دی زما اوستا حکمونه نه دي تو ٹھیک ده سجده مخلوق ته جایز ده از الله حکم ده خدا کم قسم سجده وا سجده ده عبادت وا که سجده ده تعظیم وا دا سجده ده تعظیم وا سجده ده عبادت پا ادیان کلها که مخلوق ته ناروا وا وا او دا پتونو متونو کی چه ده کم وخن دنیا پیدا شوی ده نو سجده د عبادت مخلوق ته جایز نه ده اگر کان بیا ولی نه دا سجده د تعظیم وا نو چې سجده د تعظیم شو نو اوس به جایز وي او کله دغه پورې خاص وا دا خصوصیت د آدم علی السلام منسوخ ختم داغه نو اوس د سجده د تعظیم مخلوق ته مونږ راغلی وي لکه اوسمو چې مړه دا خو سجدي من قبر تک او پیر تک او ولی تک او شیخ تک او استاد تک او د تعظیم نه هو بازو راضي چې د یوسف علی السلام ته سجده شوی و د رونو د پلار خواغه سجده د شکري و او یا خه خبر دادا چې هغه سجده د ټول الله تعالی یوسف تنه علی السلام ته او کوه په خالی متنو پخوانو متنو کې الله باز داسې حکومت کړی دي نو شرای من قبلنا زمنګ د پاره دلیل نه ګرځي په نورو شرایو کې په نورو متنو کې داسې کارونه وو چاغه دی امت کې الله من کړی دي را شرای من قبلنا او ارس چو دی امت کې هر قسمه سجدا کده شکرې دا کده تعظیم دا که نور سجدی دی خو مخلوق تا من دی بس او دا عبادت خو پتور و متونو کی منو دا سجده زچه دا تعظیم شوا او آدم علیہ السلام پور خاص شوا نو دا سجدی رن سنگو دا سجدی حالت سنگو آدم علیہ السلام تا نو سجده آدم علیہ السلام تا دا سوا په طرف د آدم علی السلام او آدم علی السلام ته نوا بینی آدم علی السلام ته سجده نوا سجده په حقیقت کې الله توا خو په طرف د آدم علی السلام وا لام لطرف راضی عبد الرسول وې لآدم لطرف آدم لکه اوس من سجده الله ته کو او په طرف د چای کو د خانه کعبه کو محمل کعبه شریف نو سجدا الله توا خو قبله او طرف دو ادم الله و ا سجدا ما ته قبلي چې کم سجدا په طرف د ادم علی السلام شو لګوس الله و ا سجدا زما منظور ده ما ته چې په طرف د خانه کعبه و شي سجدا خو ما ته ده خو چې په طرف د خانه کعبه و شي ایا سجدا بس حکم ده الله آدم علیہ السلام تا دا اللہ حکم اٹھا کارو کنو پہ کنا خوش خس سجدہ چی آدم علیہ السلام تا دا فرشتو وا نو دا سی سجدہ وا لکہ سنگ چی دا منگ سجدہ کو فزمکا سر اندامونا و تندے لگو یا دا سی وا دا اللہ حکم خو امن العربی احکام القرآن کلی کلی دی چدا سے نوا باہری محیط ہم ذکر گئی چدا سے نوا سجدہ دو تعظیم نفس پتندلاس کی حدلو نفس معمولی ٹوٹی دلو آدم علیہ السلام تا دا سے نوا لکہ سنگ چمنگا اندامونا اللہ تلگو پزمک ابان لے دا سے نوا نفس پتندلاس لاس کی حدلو یادا سے السلام علیکم دا سے خلق کئی کرنے دا سے بنے کہ اسلام علیکم سر بنے کتا کہ سر دے چاہتا کتا کم تا دا اگر سجدہ اکلا سجدہ دا سے تعظیم دی دا اللہ دا اوکو او دا سے تعظیم چی دا تعظیم دا مخلوقو نو پکار کر کہ دا سے اسلام علیکم جی رو را خیر آرے اسلام علیکم بعض خلق کئی دا سے تا سو بڑی لیدلی اسلام علیکم سر بنے کتا کہ سر بنو جکاوے مخلوق تا نو د فرشتو سجدہ آدم علیہ السلام تا نفس سر جکاولو نفس ها پتندی لاس کی حدلو دا سے یا پسن لاس کی حدلو ایا دا سجدہ وا بہرحال دا د آدم علیہ السلام حالتو اواغ پور خاصو لیکن سبا چدا کم سجدی مخلوق کئی ہاں اگر کرے عبادت ندی د تعظیم هم مخلوق لمن دی پخپو پری وطل پخپو علیکا دا سے بات پخپو پری وزی لاس بہتا کیری پر اخپو دا سے بے با اخپل پھر سے بلزی پھر بو چک پر کرسین آس سے او دا سے بہتا روالی دا سے او بیا چھے نزدی شو تا نو پر خکت بشی لحسن بو لخ کل کی بیا بو لخ پی خل کی چپا پی جو لئی دا بینی سجدہ ناغا پیرتا او دا قطعان شک کرے دا ناغا والکن سبا چھ پا بازو خلکو کتا دے رواج زیاد تے نا بازو خلکو ویڈیو گانی کری پدے کی دا پیرانو او دا مریدانو حالت ذکر کئی دے خلکو تغیر چھو گورا پدے نٹ بانیم خی کرے کلا حالو پڑکے والی اچھت بناسی او مریدان و روانی او کلا بولا یوزی اخکولے او کلا بولا بلزی اخکولے دا ټول دا غص سجدی کیا غطا ہاں دا ناروا دی حرام دی او من دی اللہ چا آدم علیہ السلام تا حکم کو حفرشتو تا نو دی ابلیس تا خو حکم نو شوی نو زکا دا انکارو کو زکا اللہ ویز قلع للملائکتی سجدو ما فرشتو تا وی سجدو کے لی آدم نو دی ابلیس کارو چاگا سجدے کو لی حکم خواگا تا نو شوی نو دا واور حکم دوارو تا شوی دی حکم شیطان با ایمان تم شوی دی و فرشتو تم شوی دی خو که ذکر د فرشتوی او که دا وجه دا اشرفیت نا او دا شیطان ذکر پی قیاس که دا وجه دا اخس نا چاگا زلیل و رسواو دیر زینی که قرآن کی یو ذکر کئی اعظم اعظ اشرف بل پی قیاس کئی لکه پاول تاسو د بقره کې ویلو ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین دا قران هدایت دې د پاره د متقینو نو غیر خلق له نه هدل للمتقین والکافرین دوړ د پاره سبب ته هدایت الله تعالی کړو خو متقی فی فید من ش زکار په فید وا غستا کافر فید وا غستا نو اعز ذکر کو اعظم ذکر کو اشرف ذکر کو او کافر اخص و ذلیل و اغیر پی قیاس کو دلدم اعظم اعز اشرف فرشتی وی ذکر داغی او کو او دو شیطان ذکر پی قیاس کو اللہ و ایمان دوالو تا حکم کو خو ذکر دو فرشتی او کو دو وجه دو اشرفیتنا او دو شیطان ذکر پی قیاس کے دو وجہ دو اخسنا یا ذکر دو فرشتیوں کو دو وجہ دو سبقیتنا دا اول پیدا شوې مخلوقو نو ذکر دا غي وکړه اول دا چا حقي چا مخ کې راشي رسو بیانو ها دارنګي او حکم دوالو ته شوه دي دلتا عام او صورت اعراف کې خاص حکم بې ایمان شیطان ته شوه دولسم آیات د صورت اعراف وګورئ دولسم آیات د صورت اعراف که یو سړی وي حکم نه دی شوه نہ خاص حکم اغتم شوی دے دول سمایت قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک قال وی اللہ ما منعک سشی منک تالرا اے شیطانا اللہ تسجد اذ امرتک چتا سجدو نکلا کلا چ حکم کما تا تا از امرتو کا کلا چ حکم کما تا تا یو سړی وی حکم نه شوی تا صلاحی صلاحت او الفاظ خیم چ حکم غت الله کرے از امرتو کا کلا چ حکم کما تا تا دلته صلاحتن حکم بے ایمان تا کرے قال انوی شیطان مازک سجدو نکلا نہ خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین زلتنا غرما تا پیدا کړي مازر د اور نا د مل اسلام دې پیدا کړي د خټینا زک ما سجدا غته ونکلا پوش کړه نو حکم دوالو ته شوی ری غا خو ذکر د فرشتو دا جوابونه زکه جواب اعتراض کوي خلق بازی ذکر د فرشتو او کو د وجد سبقیت نا چې دا مخ کې پیدا او شیطان رستو یا ذکر د فرشتو او کو د وجد اشرفیت نا د وجد بهتر والینا او هغه بل په قیاس کو او قران کې ډیر زینو کې لکه یو مثال ما او خو دو سورت آل عمران کې مم راشي تو قل اللهم مالک الملک تو اوت الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير الله تعالی اس کې د خیر رساله اس کې شر نشته شر به بل ډول کړي نه بيدك الخير والشر تعالی اس کې د فائدہ او نقصان او اعد اشرف ذکر کوي او خاص په قیاس کوي پوښښ کړه دا لنډ ډیر زینو کې ان شاء الله دا داسې قران کې راځي یو به ذکر کوي او بل په قیاس کوي نوزک شیطان بے ایمان تا حکم شیو او شیطان سجدہ ولی او نکلا او سجدہ طول فرشتو کڑی وا فسجد الملائکتو کلهم اجمعون سجدہ اکلا فرشتو طولو پا ایل باندے لبائک اغی اوید اللہ حکم تا پیوزل اغتف سجدہ شو چکمه طریقه د سجده بس هغه توا لو ټولو په یوز البالد الله حکم امانا الا ابلیس بېمانه نو وجه سوره اعراف کې او نور زینو کې راضی خلقتنی من نار زد ش ادم علی السلام نو غرهما نو زک زب څنګه د سجده حکم تکبر پکې راي اغا ادم علی السلام دې د خارو پیدا کړې او زد د اور نه پیدا کړې ما او دور طبیعت داده چا پور تزی نو زب پور تیما زداغنو چتیما او د خطه او د خاور طبیعت داده چاگا کت غرزی خاور روالی داسی گزار که نو کم خوازی طبیعت داده چا خکت زور خکت زور کئی نو اغا خکت نده نو زبا اچت والی خط سنگ سجده اوگی تکبر کئی خان تکبر اوگو نو تباش اللہ وی زب ایمان فاہمت روکشا اوزا فخر انک من الصاغرین انک اسفلین صاغری بے ایمانی بعض خلق دا مسئلہ خو حل شو بعض خلق دې بارے کې سوې وېدا ابلیس چې دې کنه ما خپل ډېر خلقو نه دا خبره اورېدلې دا د فرشتو سو استاد دا واره دا د فرشتو استادو ولکه نافرمانی مکوا نافرمانی په وجه وګوره دې نقصان تاته ملاو شو وګوره شیطان د فرشتو استادو نو چې د فرشتو استادو نو بیا د جنسه د فرشتو نه وګنه نو چې هغه نافرمانی وګا الله دا غزینه راوخ کو نا دا خبره قطعا غلطه ده نه د فرشتو اوس داسې بیکاره ذلیل نافرمان د پاک مخلوق هغه مشر کوي او استاد جوړي او چې ته د هغې د فرشتو استاد یاده خدا هغې جنسیت نه و. حالان کی علامہ صابونی د عربستان عالم د خستہ اخستہ خستہ کتابونه لیکلی دي. یو کتاب هغه لیکلی کتاب الانبیاء کتاب النبوہ ها او سبوت التفاسیر دا تفسیر هم دی. پای کی هغه لیکلی دي چې د فرشتو او د شیطانانو د ابلیس جنسونه جدا دي. نو چې د انسان جنس جدا شو نو داغه استاد بیا څنګه جوړې دي شي؟ لکه سورتی کاف 50 آیات وګورئ تاسو 50 آیات د سورتی کاف داغه جنس د جناتو نه ده او د فرشتو جنس د فرشتو نه ده. پانزوستم آیات فیزل لسم پارا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ یاد کا چما حکم کو فرشتو تا اوموی فرشتو تا سجده او کې آدم نه چې دې کې دا یو حکم زکه سجدي وو زینو کې بیا دا زو بیا صرف مالا کو بیا تبال ته بیا انتظار کې جوړ کې بیا تحقیق کوي نه نه خبره تیر دا بیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ هُوَ إِبْلِيسٌ مِنَ الْجِنِّ دَجِنَّاتُنَا دَجِنْسَا دَپِيرِيَانُنَا فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّي نَافَرْمَانِي وَغَادُ حُكْم دَرَخْبَن نَدَ دَد جِنْسَا دَجِنَّاتُ نُ لَا مِنْ جِنْسِ الْمَلَائِكَةِ دَجِنْسَ فَرِشْتُو نَ نُ دَجِنْسَ دَجِنَّاتُ نُ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّي یو دا چې د جنسا د جناتو نو د جنسا د فرشتونو نو دویم دا چې فرشته یو ځل شوي نو فرشته بیا د الله د حکمونو نافرمانی نه کوي. فرشته د الله د حکم خلاف بیا نه کوي. سورته تحریم وګورئ تاسو شپږم آیات یو کم دیرشمی سپاره نه مخ وګورئ تاسو یو پانا سورت تحریم شپږم آیت یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیها ملائکة غلاظ شداد مقرر دی بری جهنم فرشته سخت مضبوط فرشته مقرر دی لا یعصون الله ما امرهم نا فرمان کیدا فرشتے دا اللہ ما دا حکم امروم چ حکم کی اللہ غیتا فرشتے دا اللہ دا حکم نا فرمانی نہ کئ نو دا چ فرشتہ وا او دا فرشتو استاد نو نا فرمانی ولی او کلا بیا لا یاسون اللہ ما امروم نا فرمان کیدا فرشتے دا اللہ دا حکم امروم چ حکم کی اللہ غیتا ویفعلون ما یؤمرون او کیدا فرشته دا حکم چې د حکم کولیږي ته وې د فرشتو استاد او فرشتوا نو چې د فرشتو نو او فرشتوا نو ولی بیا د خلاف کړي دریم جواب داري چې د فرشتو جنس نورانی دي د فرشتو جنس نورانی دي او د ابلیس جنس اغنداری دي. ابلیس د اور نه پیدا دی او فرشتي د نور نه پیدا دی. ویله کاسه د اور بچي د شیطان بچي اس اور دې درکه وای کنه ځکه هغه د اور نه پیدا دی. محاورم داسې خلک استعماله دارنګه بل فرق پیدا دی د ابلیس او د شی او د فرشتو تر منځ چې ابلیس د جنس د جناتو نه ده نو د دوی منځ کې اولاد شتا د دوی منځ کې نسل نشتا خزشتا او د فرشتو منځ کې نه اولاد شتا نه سلسله د نسل نشتا ختم. بل چې کوم الله مخلوق پیدا کړ هغه یعنی چې هغه ودونه کې فرشتو به پیدا کیږي نه نه داسې دنیا د فرشتو منځ کې نشتا نه د خزو او نه د اولاد او د جناتو منځ کې دا تناسل پشان د انسانانو چریږي خزم دا غي منځ کې شتا بچیم دا غي منځ کې شتا خو بدم دا غي منځ کې شتا د فرشتو منځ کې بده فرشتي نشتا ټول نیکانی دي او جناتو منځ کې پشان انسانان د خمدو ناکارم پکې شتا بچیم دی والم دی خزم دی او سلیم دی بوډاګانم دی والم دی دغه په شان انسانانو کل انس نو دا سو فرقونه دي نو څنګه دا داسې پاک مخلوق چاغا نوری دی پاک مخلوق چې داغه نه ګنان کیږي پاک مخلوق چې داغه سبحان الله الحمدلله خوراک دی داسې بېمانه خلق داغه استادان جوړیږي چاغا د ور نه پیداري ادا الله نا فرمان دی نو دا خبره غلطه ده ها فسجدوا لله ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين شیخ القران الله دې پر رحمتونه وليږي وایزو ولومبه تلو ما د حج موسمو جمرات و صرفوا کې غد جمعات ته خيستا مو په قسم منځونه خپل کړی مسجد خیف ته وای مسجد خیف کې زما د عبد الله سندي سره ولومبه ملاقات وشو امام الانقلاب شو وې مال هغه نه دا ته پوسو کې چیرې دي ما تاسو باندې کې ولیدو چې تاسو سکه مسلمان شوي تاسو لمبه سکانو کې به مسلمان شوي دا ته پوځه چا کوله یو بلاوا وې ما ته یو قتل چدیر شری ځکه دا هغه نه چا ته پوز نشو کوله و چې دا ته پوز زمانه عمر کې چاله کړې بغیر ستاله او دا داغه د مینی الفاظ او چتر ډیر شری منتا دور جرأت او کو زمانہ چې زمانہ دته پوسټا وکه ما خیر دې چې ما ته پوسو کو ما خلکو نه اوریدلی وی به ما ته وی چې آو زده او واتو د تقریبا د پنځن لو سو کالو ما زفاتن جمعات کیو ما زما پلا رو فاتشو ډېر غازی خان کې زما ماما او اغا تانیدارو زداغا سر راغلی او ما اتم جماعت گیوم نو شپاوا ماما گانو کرا خلق زیر ازیرو شپاوا پاغی شپا کی خلق را جمع شویو او شمی بلی کریوی یو شموا او داغی دو طرفونو تا ورونوی لگده گانو کی خلق استعمالی یو طرف تا کلی تا رنازی و بل طرف تا دیگه اتری تا رنازی دوالو غالو تا داغینا رنات لا خلق دیر را جمع شو یو طرف تا کرسی و پاگیوانی پندت ناستو دین دوانو او د مسلمانانو مناظره و بحر حال داست سخت لند خبره ویزو خو ما شومو ما پده خاص نکویدم زستکانو پیو ما نو پندت تا مخامخ بل کرسی بانی مولا ناستو دا مسلمانانو دا طرف نا سنیانو نا سنیان مسلمان او یا سو کرسی پرتی پاگی نو خلق ناستو نو چاپی نا خلق ولالو زمدن نلالم چه داسه چلی علکان ورسه که کاری او چلالم نو مولا پاسی دا مسلمانانو طرف نا چیرا پندت تیوی چستاسو دن سی زکر نده چه تاسو د ځانه یو شی جوړ کئ او بیا ته په سجدو باندې پریوځئ نو تاسو دین د ځانه جوړ دین دی دا صحیح دین نه دی مولا پاسې ده بلې کرسی نه پندک پاسې ده هغه وایي تاسو دین ځکه غلط دی چې تاسو په خپل لاس باندې یو سلې د خاورو جوړ کئ قبل لکه دفن کئ او به په پاسه خاورو ډېرې کئ او تاسو داغه ډېرو عبادت کوئ سوکی منجوری کئی سوکو تسجدی کئی سوکی خاور سٹی نستاسو دن زکا غلط دن دین اسلام و دین اسلام کی دا جائے دا داشتا دا دن کی دستاسو دن زکا غلط دن اسلام اکین اس نو او زمان دن زکا سید نو ما بیا مسلمان پاسد مسلمان وی چه زمان دین اسلام سی دین دے دا سری جوړی او قبر او دې ته خالق په سجده پریو دا زمنګ په دین اسلام کې من دي دا زمنګ هغه خلک کوي چې هغه نه پوي اې د دین سره تعلق نه وي نو هغه خلک د قبرونو عبادت کوي او سجدې کوي او تاسو دین زکه غلط دین دی چې تاسو په خپل لاسونو یو مجسمه جوړه کوي یو بت جوړ کوي او بیا ته په سجده او داغه شکل بیا مسلمان کې نه بلغه ته پندت پاسې ده چې نه خپل دین بیان کړي او تاسو دین زکه غلط دین دی دین اسلام چې تاسو په خپل لاسو یو دیوال جوړ کړی دی او ته په سجده خالقه به یادول چې دا یو دیوال دی د کسری چاپیره دیوال نه دی او تاسو هغه ته سجده کوئ نو تاسو غلط دین زکه تاسو دیوال ته سجده کوئ زکه مو خو بیا مو جسمه خوشته کنه تاسو خو مجسمه هم نه نفس دیوال لې ما چې واره کوم مسلمان بس جواب کوي مسلمان پاسې دا هغه چې نه منګ د دیوالونو عبادت نه کو ها دا منګ عبادت د رب العزت کو سجدی منګا الله ته کو خو په طرف دا دیوال دا دیواله دا الله کور دے الله ویل دا زما کور دے په طرف دا غي کو سجده منګا الله ته کو هغه کسان رسالو کسان ناسو سالسان سو وخت پس هغه فیصله وکړه چ مولا اور شو او پندت پڑھ شو مولا او گټلا نو مسلمانانو مشرا او گټلا او پندت پڑھ شو نو هغه وخت نه شیخ امامت سندی وی چې دا وخت نه زما د اسلام په لکه قدر پیدا شو چې واقعي دا د قبرونو عبادت خلک دا خو نه پوهه خلک کوي دا چې د دیوالونو عبادت خلک نه خدا خود الله عبادت کوي نو دا وخت نه زما په لکه د اسلام قدر پیدا شو زمایل شوم بیا ماستر دی علماء الله دې میدان ته روخ کلم ګوره د ار یو ځکی د چا د خلینا د هغه مولا د خلې د خبرونا او عبد الله سیندی الله متاثر کو او داغه الله سره انقلاب جوړ کو نو ګوره د یو خلینا الله د انسان داغه کاروالی او خبرو منی بیا بل نو دین داس یو دعوت شری ښا نو اوس جودو نو خطا ته بخاله کوئی تاسو خماله د دیوالو عبادت کوئ وامن د دیوال عبادت نه کو افل یعبدو رب هاذ البیت د رب د کور منګ عبادت کو در د عبادت د کور نه کو دې چا عبادت باندې کې عبادت د رب العزت په کار دی خود کا خانه کعبه په طرح منګ عبادت کو نو وایذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا انکار وکړو واستكبر ازانې غټو کانو وکال منل کافرین او دې یاو ګرځې دې د کافرانو نا وقل لا ادم اسكن عبد الله سیندی د مولا ډېر خسته زوالي و شیخ وې او دوم نغټ سره و چې داغه سر ما پلیشتو کړو دولېشت داغه سره دوم نغټ اکثر به سر تورو او دوره قیمتي چې داسې غټه غټه سترګي و چې داسې به چاته وکړل جرأت نو چې هغه بیا هغه ته کتل وی الله دومره روب غل ور کړو او ډیر انګريزانی مسلمانان کړیو ډیر سیان ډیر پادریان هغه مسلمانان کړیو هغه وی ماته نفس انګريز کې نه ویو انسان ماته کې نه ویو چې انساني حیوان نه او کما درته مسلمانان جوړول کو نو ماته انسان بیا موای خلوخ کې نه وی ماته دا سه انقلابی زکا دا آغا لقب گرده دلو امام الانقلاب وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجو کل جنہ اوی منی ایدم علیہ السلام اسیگا انت تو وزوجو کل جنہ بی بیسا پر باہ کے وقلا اخر من آدم یود دینا رغدن فراخا دا باغ کم زی کیو نو سوکوی دا باغ برو نو چی برو کنا نو دې پیدا شوې حکته نو دا بر څنګه ختلو سو کوئی دا باغ جنت جنت خلدو هغه جنت د همیشوالي نو چې جنت خلد یو سړی لار شي نو بیا هته لوزي نه دې هته راوته دې سو پدې کې د امام ابو حنیفه رحم الله قول دادې امام رازی ذکر کړي چې دې کې توقف دی بس توقف دا یو باغ د باغونو نه وو بس ارده کې چې و موږ ته پته نشته والله عالم بس یو باغ او الله دې باغ کې اوسېګا ارده چې وکلا منا اخرین مې ولې باغ نه حيز رغدن فراغا کوم دې کې خوږي تاسو دوه والو او منځي کېږي تاسو دوالا حاضر شجرتا دی بوټیتا ان تقربا کنزدې شوي شق حذف دې ان تقربا کنزدې شوي تاسو دوالا دی بوټیتا فتكونا من الظالمين شيبا تاسو دوالا ظالمانو نه انبیاء علیه السلام ظالمانو الا یعذ بالله نا ظلم په معنا د کمی سره شیبا تاسو دواړه د کمی کوونکو نه خپل ځان لا ځان له کمیو کې د مقام نه بلار شي او ظلم په معنا د کمی سره دوځه قران ذکر کړي سورته کاف درې درشمات وګوره تاسو 33 کلتل جنتین آتت اکلا ولم تظلم منو شیئا دا دو باغونو چه میوی بے ارگولے ولم تظلم ها منو شیئا از ظلم بے نکاو دو میو نیو شیئ نو باغون ظلم کئی سامل گئی سشن نو راغلی لگی ولم تظلم منو شیئا ظلم پا مانا دا ولی باغونو ظلم نکئی ظلم پا مانا کمی بے نکاو دو میونا آغا میوی بے ارکولی کمی بے چمکی ارکولی ظلم پا مانا دا کمی دک میو کمی بے نکاو یا تدویم زل سورت فاطر آیات نمبر 32 دو دیش سمع ورزن الکتاب اللذین استفینا من بعدنا فمنهم ظالم لنفسی ما ول علم د کتاب ور کړو د خپل بندګانو نه نه باجداري نه ظالمان نو چې ظالمانو نو ظالمان د الله علم د خپل کتاب ور کوي نه ظلم په مان نه کمی سره باجداري نه کمی کوونکی خپل ځان لره ځان له کمی وکړو چې خپل قران زکه نور ته ونه خو دا خپل مسره منلا خو نور ته بیان کړو ظلم په مان نه کمی سره شیبا تاسو دوالا من الظالمین د کمی کوونکو نه خپل ځان لره دا بوټه د میوی دا کوم بوټه نو قرآن نه دی ویلي ها شجره عام یاد کړی دا د خلکو په کې انزور او غنم او لوکاټ او فلاله ار څه چې والله عالم شجره یاد کړی دا چې دی بوټه یو بوټه او تیار چې جنت کې چې دی بوټه نه خوراک مکوي بس ارسه چی اونو نو تا سپتا را آهو دا مفسرینو بیا پائے که اختلاف دا او دوائی دا پتا نشتا بس قرآن شجره یاد کرے را فتکونا من الظالمین فازل لهم شیطان وانها فاخر جوما نو آغم بوٹے داغین میو شکول بابا آدم نوا منع کرے پی اللہ آدم علیہ السلامو نو آدم علیہ السلام قضای حاجت تتلے اسے کار پسے او دا متبر خلقو کار دادے چیو اغی خوراک کئی نو خوراک پسی رست سخری میوہ دانا خوری متبر خلق چکلہ خوراکو کی روٹیو خوری بیا سیو انار جوس دا سی زونہ پسی پیپسیان پسی سکی غریب خونم سے چاگر روٹی ملاو شدہ غم پیلا داو نو بی بی ہوا درستخان خور کړو خوراک تیار کړو نو هغه بوټي میوه او شوکولا بی بی هوا او په درستخان کې خدا نو بابا آدم خونو عليه الصلاة والسلام نو دی ځان له روټي او خورلا او هغه میوه نیمکړه نیمه خپل او خورلا او نیمه دا خوراک سره هغه نیمه میوه هغه دانه پرې خدا نو چا دا پاره آدم عليه السلام دا پاره چه آدم علیه صلات و سلام را غی درستخان خورو خوراک او که او خوراک نفس اغنیما دانه دو خوراک او خورلا اغا خوراک چه کم پی اللہ منع کرده پتا ہوتا نوانو شکولیم نوا پتا ہوتا نوا نو چه کل خوراک او که اللہوی واحدنا الی آدم من قبلو فنسیا ما حکم آدم علیہ السلام تکړو چې دی بوټي نو خوراک مکوا خوفه نسی دا غنی راغلو ولم نجد له عزما علوم دل منګه غلره قص ګنا تعالی و دا قص نو ير راغلو او ناغه شو کوله ناغه ته ګنا پدې کړه چکل آغا خوراکو کو فوراً اللہ و اتما نوی منع کرے تادا خوراکو کو اللہ آو یا اللہ ما تو خوبتا نوا آو پو گناہ کی قص شرط تے لکا رو جنا او دسری خیال نہیں لنبائی دویم رو جائی اکثر خلق دا سی حبس کی خوراک کی دے کچھ عادتی دا سالم کال نو پلومبای دویم رو جا دا سرن دا سی کارو نوشی چاگا خیالو خودا خیال منو بس غلیشا رو جا نم آتی گی خوراک دیو کو غیر دیو لکه دا بوکر سرن رو باسی بالتے رکی او دے همیشه ارسار کی خب بوکبان خلکی دیو بوس کی نو پو دویم یا لومبای رو جا دا خیالی نشتا بالتے رکی کلون رکی او بوکبان خلکی دیو بوس کی دا خیال نده غیر دی او دیده که تو گور گورو گورو لکه آغا دی روجه قصدنو خورلا و بیوست کلی پر روجه که او زاغه یه داغه خیال نده نو او تو تا گوره نو تا پی گمان دسه که زما استا پی گمان دسه دا جی در روجه دو خوراک چی گناه اکلا او حالان که داغه پر نیز گناه زکر نا جا داغه یه دی نو پتا او تا نیشتا او سمنگ بابا آدم اغا حالت تا گورو نمونگ وایو آدم علیہ السلام گلس کرده دا گناہ کرده دا حالان که زما استا پر نزبانی خو میوه خوالی دا گناہ کاری خود اللہ و دا اغا پر نزبانی گناہ زکره دا غیر دی پتا ہوتا نشتا لکه یو روجدار خوراک کئی سکاک کئی او دا غیر دی لکه حدیث کرا دی او چا غا خوراک کئی نو تو تا مو آئی چا مکوا مکو چا خو خوزان مور کی خو بوس کی خوراکو کی تو تا مو دا غیر دی دا اللہ دا طرف نا ملمسیا دا غتا پوشی لزما استا پی خیال رازی چی گینی آغا گنانگارو بابا آدم او دا اللہ دا غا پا نزبانی گناہ زکر نا چی فنسی یا قرآنو یی دی نباز خلق رانل او یو ګور ادم علی السلام لوی ګناه کړو د الله حکم نه منل نو دا لوی ګناه تم کې چې روجه کې ته او بس کې او خیال دې نشته نو دا لوی ګناه ده ګناه ده که ګناه نه ده ګناه ده که ګناه ده پروجه کې او بس کل په خطاای باندې غلی شي نه ده ګناه څه وای کنه نو ادم علی السلام ګناه کړو نه ده کنه فتكون من ذا هو خیدر راغلیو خیدر ویاله کدی دې کې پاران شوی دا خټه دا خیال کوو غوړې دې دې کې با او خوېږي نو بازه دا چینا پیزاری بوټاری چپړې نو آغازه کې سجېږي او خوېږي نو دا کله کله خوېدلو صدا پماته شي لاسمه شي کله خوک شي نو دا خوېدل د دې بندا او د ته نقصان ورسېدا نو دا په قصد کو پېیرو خطایه او کنه پتو دلته مخه یګما نو ادم علی السلام ته پته نو نو خو دا قران مو یفاز الله مو شیطان وانا او خو ول دې دوال شیطان انا دا زینا ها فاز الله ما را کو جې کلو شیطان دې دوال دا زینا فاخرجو ما نو وی کل دا دوال دا زینا شو دا دوال فی پای کی ا اغه زینا شیطان خو نو وخ کری شیطان خو نو خوی اولی پو وسوسا دا شیطان بانی چه دینا خوراکو که بی بی حواتی بی دار اوشو که دینا خوراکو که مزی بکی بیا داشه مزی بکی چی صورتی آراف کی براشی او الا ان تکونا ملکینی او تکونا من الخالی دین دا سدوالا با بادشاہان دا جنتنو گرده دی بوٹنو دی خوراکو کو یا با تا سدوالا ہمیشہ پدیزے کی پاتی کی نو انسان خود دیر حریز بخپل فیدے باندی نو بی بی ہوا ہے نمیو اوشو کولا او دا کارو شنو نو دی کی گناہ دا آغا سوات خلق آغا بدنامی پو گناہ کی قص شرط دے او آدم علیہ السلام قص نو کرے سورت احزاب اگر تاسو سور احزاب لیس علیکم جناحن فیما اخطأتم ولکن ما تعمدت قلوبکم یوشتم سپارا سورة احزاب آیات نمبر پانچ پنزم آخر آیات ولیس علیکم جناحن فیما اخطأتم بی نشتر پتاسو بانی گنا پاسو چه خطاشو تاسو پاگئے چپکم سیس کے خطائی ستا سرالا نو پای ګنا نشتا ای باندې مواخذ نشتا مواخذ او نیول پسری ولکم ما تعمدت قلوبکم لیکن اشتری ګنا پاسو چې قص کرے استاسولونو پاره لری قص کرے دی نو پاره مواخذ اشتا ولکم ما تعمدت قلوبکم نزا خدای دې خلق او ته ګناوي وي ته ګناه کړی مودودی مې ګناي کړی نو کاغو نو څه چلو شو فاز الله او شیطان وانا اوس پوښ کنه دا چې میوه د سن شکولې ما غنوا او رولې شکولې بي بي هوا وا او چې داغه ګنا وا نو قران سورته طه وګورد آیات والو په خپل یو سل پنځل سم آیات وګورئ نمی زدہ سے خلق و مالے سرو وَلَقَدْ آئِنَّا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا تاکہ ما حکم کرے آدم علیہ السلام تا پخوا فَنَسِيَا دا غیر را غلیو دا غیر شیو وَلَمْ نَجِلَّهُ عَزْمَا آنو مُندلِ مَنْدلَ را قَسْ گُنَاتَا قَسْ پَكِنَو قَسْ نَو نو چه قَسْ نو نو گُنَا دا کم دینا شوا چه قص نو نمواخذه دا کم زینه شوا نگورا آن آیات منگ روان ہو کنا لیس علیکم جناون فیما اخطاعتم اخطاش روجه کسر خطاشی ندا گناه شوا ولیکن ما تعمدت قلوب کوم لیکن قص کرے ستا سلونو پاگی بانده ستا سلونو پاگی بانده قص کرے انبیاء علیہ السلام دو گناهونو نپاک دی اغی الله لوی مقام ورکړی او دا غی مقام تا د ټولو دنیا مخلوق نشي رسیدي او ها دا د وړو درو ګناهونه پاک دي انبیاله صلوات و سلام هدایت الابراد پیر مالکی کتاب ده درش په تصفه کې لیکي او پیغمبران صغیره هم نه کړد انبیاله مسالم ول ګنام نه کړي الانبیاء كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح من قبل النبوة وبعدها انبیاء ټول پاک دي د وړو د ګناونه د کفر او د نور قباحتونه مخکې د نبوت نه او رسو د نبوت نه ابو المنتهی دوی صفه کې هغه ذکر کوي 22 صفه دارنګي شرع فقہ اکبر دا ابو منصور ماتوریدی 36 صفحہ کے ذکر کے شپک دیر سے صفحہ الانبیاء کلہم منزہون عن الکبائر انبیاء علیہ السلام طول پاک دی دولو گناہون دغت گناہونا والمراد من الصغائر الذلۃ او مراد صغائر گناہون دا انبیاء خویدل لی عز اللہ خویدل لی لکا فعز اللہ امو خویدلے ہو نو خویدل پا یہ رئی پا قص تھی پا یہ رئی او خویدل زکر میوے او خورا دارنگی شرف اکبر دا ملہ علی قاری ذکر کئی یو کم اویائی ما صفا الانبیاء کلهم نزہون عن صغائر والکبائر والو دلو گناہون انبیاء پاک دی التمہید دا ابو شکور سالمی التمهید د ابو شکور سالمی سنور او یا صفه کې لیکي قال اهل سنت والجماعه ان الانبیاء قبل الوحی كانوا انبیاء انبیاء علیهم السلام مخکې د وحی نه انبیاء معصومین واجب الاسماء پاک د ګنا نه داغه عصمت پاکواله واجب دی په خلکو چې هغه پاک دي دارنګي ایمان کامل د عبدالعزیز فراری ایمان کامل د عبد العزیز فرحاری تریال صفه کې لیکي خستا مختار نزد جمهور انس د جمهور په نزد غره خبره ده چې ایشان معصومند چې د انبیا پاک دي الصغائر و کبائر د ولودلونا عمدن و ساون فقصو پیرا ساون ګلایم نه راکړي قص پیرا عمدن و سهون پیر او پکس پاک دی و این الیقستم او دا انبیاء پور لائق خبر دا بی عصمت و منزلت و علوی مرتبت ایشان صلوات اللہ داغی د شان سره داغی د مرتبه سره دا برابر ده. تذکرۃ الابرار والاشرار د پیر بابا له رحمت ډیره خسته فتوا کړی را ډیره خسته زما خوره را خوخه لري تاسو مخه خیا په ومه صفه کې هغه لیکي پیر بابا کتاب تذکرۃ الابرار ا پنځ پیرینو نبی را گناہ کبیره نسبت کردن کفر بودن دا پیغمبر ته د گناہ نسبت کول دا کفر دی ومه صفه کیږي کی. پیغمبر دا نسبت کولو دارنگی مالا بودا منہو کے قاضی سناء اللہ پانی پتیری کری دی آوئی انبیاء ہم معصومن دو انبیاء ٹول پاک دی السغائر و کبائر دولو دلوی گناہنونا دولو دلوی گناہنونا انشاءاللہ زبی بلزے کی بیا تفسیر کوم خدا مقوا زکر باز خرق دا آدم علیہ السلام پا بارک دا سی خبر ایک دی چو گوڑا اللہ تا ظالم ویلے نو ظالم ہو کرن نا نا نا نا نا چر انبیاء علیہ السلام واجب دے اسمک پا منگا چو آغی پاک خلقو دا آغی دا شان سرا دا آغی دا مرتبی سرا او ظلم پا مانا دا کمی سرا ما ہوئی کنا دارنگی دوزے میں یاد گو آیوز سورتی انبیاء کم راجی فاستجبنا له ونجيناه من الغم انا لا اله الا انت سبحانك ظلم بمانه ظالم وي نبي اخو يونس عليه السلام هم ظالمو ها فظنوني عذاب مغاضبا فظل ان الله نقدر عليه فنادى في الظلمات ات اوات يا نمبر يا سوره يونس 87 وظنوني عذاب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين غرا بدم ظالم شکر یا یو ظالم کې خیری او ته به ظالم شي اخو پریدا هغه خپل وي انا من الظالمين ستسی نمبر آیت دو سورت الانبیاء اول لسما پارا نا نو چه دا علماء سوئی دا فقهاء سوئی دا قرآن سوئی ومن یطع اللہ و رسوله چاچه دا اللہ دا پیغمبر تابداری اکلا نو بیا خود دا پیغمبر اتباع نو پکار او اللہ دا خپل تابداری سرا پا تابداری که سوک زان سرا شرک کرے رے مل کرے کرے پیغمبر چما کم لے گلے اخبر امت تا او دې وینا انبیاء ظلم کړي ستا او زما په خوري هغه ظالمان نه ګرځي ښا ټول دنیا داغه او ټول علما داغه په صفای کتابونه لګي اولم دي مارغان داغه په صفای اقرار کوي را به ان شاء الله وتكونا من الظالمين فازل لهم الشيطان وانا فخرجهما مما راوي کل دي دوال شيطان دا غزينه شو دا دوال فيا پای کې نو دې څنګه راوته فلانيږي بتو زیلار شي بازو کوم باز تاسو د پاره د بازو دوم دشمنان دي دشمن شته نو دشمن د دشمن د پاره کا داسې ګوري جوار دې زین دی وباسم ورکا د دې لوی مرتبه نه کته کم دشمن مو په ډیر زیات دی شیطان ورکو ته طالب په لاس کې قران دی د عالم په لاس کې قران د لوی مرتبه ده لوی مرتبه ده جمعات کې قران مکه دا خو دې پوهه شګنه خلق برو خانے کی خلقو تمہارا لاور کی اللہ کا قرآن سکے قرآن کی سکے جمعی جمعن پکی چھوٹی نور کئی اتوارن پکی نہیں کئی ملہ پکی لاشتے کلا کلا کلا پکی دا سی جمعیش پیلا سنیمان لاشتے سنیمان کتلو اے بتاو رہے عبرت خیلتے گناہ لکھو بتاو رہے عبرت اچھے بودی زی پیسے مربانے ہو لگئی قرآن نم دیو چت کی شیطان یوارو کا تبا زمان قرآن زکی تبا زمان لوی انسان جو لے گی دشمن دے کنا فتخذو عدو و قرآن وی ہمیش پیلے بوزی سنی ویگانی تو گولی گولی مانا منسلک اتاو سکول منسلک اتاو سکول دیکھنا تو منزولم کے منزول قب لے گی منزم دن پا دے گی نو چو بیا یہ رسال یار ته به اوس درس ته ناسته یار ته لږ پدې شو ګر کړې ده مونږ هم در لاړ نو مونږ ضروري او کو د قران در ضروري وي وسوسه چي ګن جوړ شدان نه ګن ته ګن بو نو ضرور ورو نو چې راز دوا درې مال نه بیاوي شي مال بل راز یار مړه مقصد مناسب نه دی دا غټه غټه ګیری نیولې او په دې غلط کارونه کوم دا خلک مړه تاسو ګیره کین چې کا بیا پاک نشته خلک وزده هم زماغه ګیری مناسب دا نه ونه نو چې بیا ورو یار مړه دا څه لری کسر یار دې کې خلق ته وباله وکي چې مړه اوس نو چې پوسه باندې خلک ولر ګیری والے کوزي الګه ځکه مې ګیره کړو پوه نو به ګیره باندې کړی تاریخ پرې ما تاریخ چې چاکرین نه سجو طالبان خو سبا سم د خلکو دشمنان دي اجازه کزه کمه دا کار وکړو ورو ورو لوی مقام نه کته کړي کته کړي لال دا جهنم دود تیز سره برابر کړی و شیطان ټول کې لوی دشمن دي او طالب او مولا په خدا سره شوی چې ګور رب شه حدیث کې راځي اصول سنت کې شیخ رحم الله ذکر کړی دی ها شیطان په عام خلکو دور نه خفه کیږي په تسبیح اړولو په ذکر اذکار سمنه چې د عالم په کار باندې خفه کیږي او رخي پوه چې دا یو عالم په سي شیطان د گمراه کولو کسانو لیږي نور شیطانا وې څنګه وکوي وې با اوس لاس پنجوا چوا کار دې کړي حدیث کې راځي کنه ګور شیطان بلبل دومي په جنگ و وتا کار نه کړي تا کار نه کړي چې دا غ علم نه پاتې کوي با ستا کارو کو سړیا دا شیطانان ډیر دي موږ په سي شي په طریقه باندې فاخرج او ما مما نو بابا ادم عليه صلوات و سلام دا وي بعض مفسرین لیکلي دي او د مار په ګډه کې شیطان دا نشو جنت دا جنت خو شیطان نشي دی کنه چې بار شو نو بیا د مار په ګډه کې دنه لاړې نو شمال په کده کې دن نه لاړې نو بابا ادم علی سلام ته وسو سوا چولا چې دا می و اوپر زده نه لاړ بس دا می نو ول چې دا مار په کده کې دن نه تنو الله نلید علیم بذات صدور نه ده زما استاد دغه مراد باندې پوه ده او د مهد رنه خبر نه ده خیر دی نه چې دې کې څه روان دي نه نه دا وسوسه او ته اچولا چې کله شیطان بې ایمانه تو پدې تلوت لوکي خپل کارغه بې ایمانه وکړه یا چې کله اوته دا نو دروازې سره دیم راغلیو بابا آدم اخیری حد باو او بار بې ایمانه شیطان ولاړو نو پس داغه دواله منځ کې صرف دروازه وا نو شیطان ته وی کداغه بوتره د خوراکو کو نو دا بو شي دا بو شي دا بو شي پوه دا معنا دا نه چې د مار په ګړه کې بیا تلو وقل لا بتو بعضکم لباز ندون او من زیلار شي باز استاسو کوشي دانه چې د بر بر عرش مو الله کوچو کوځي گئی حبوت پمانه د تل سلام راځي لکه دې صورت وګوره یوش پتا یاد دې صورت بقره اے بتو مصران فان لکم ما سالتم یوش پتا یاد دې صورت وګوره اے بتو اخر دات اے بتو مصران لال شی او خاطر د خارونو نا فان لکم ما سالتم دانه چې بنی اسرائیل بره پا اسمان کو کوشي عظمت ته لار شی حبوت پمانه د تلو سره راځي ها ای بتو زی لار شی باز کوم باز ستاسو د پاره باز ادون دشمنان دي کلوی ای بتو کلوی فحبت منها سوره اعراف کې راځي کنه فابت دیال سمات فَحَبِتْ مِنَا فَمَا يَكُنُوا لَكَا اَن تَتَكَبَّرَ فِيَا کُشَرَ دے زینب بھئی مانا رکشا ندی مناسب تالرا پدے جے کجی تزان غٹو کنی دارنگی صورت توہا اگور آلتا تسنیر روڑی قُلْنَا حَبِتَا جَمِيَانَ صورت توہا آلتا کی تسنیر روڑی قُلْنَا حَبِتَا قَالَ حَبِتَا سورت طه یوصل دلوشتم آیات قال حبتا من جميعا وی الله زیلار شه دوار د زین ټول احبتا لار شه دوار د زین جميعا ټول بعضکم لباز ندون او کله جمع وروړي احبتو بعضکم لباز کله وی احبتو اعراب سوال سم دیال سم آیات کوي فحبت منا واحد تشریح وروړي او تو آہا کی 123 کی تشنیر اور اے بیتا تلل نو گوڑا دے تللو کے فرق دے تول لارشے اہی بیتو کی اشارہ شیطان تا بابا آدم تا ابھی بھی ہوا ٹول ہوتا زید دی زینا اللہ وی زید لطللی نبیا بی بی ہوا او آدم علیہ السلام تزال لا خطاب دے آراف کے اہی بیتا لارش دوار آدھ دی زینا او صورت آراف کی زال بیمانتا شیطان تا خطاب دے فاہبت منا رکش را دینا رکشا زر دے زینا لطلل دا طول شیو دا غزینا خطللو کے فرق دے لکد سکلا دو استازان دری استازان لاشی خو باز کسان دا سی چه دا غی گریڈون اوچت شی دو سوال لسم گریڈ نا پینزل لسم و شپالسم گریڈ با دلار شی نپاغ سکول که دا غی گریڈ مناسب و استاز نلگی نو دا غی زین بل سکول تولی گی ترقیمو شی تنخواه موچت شی و طور اعزاز لار شی بل سکول تا پروموشن اگه تا پا ترقی با دلار شی نو اغم دا غی سکول نو وطی دا بل دا سی استازی چه پاغی بانی خلق و رپورتون کری نالائقی تشا سی وخو تیره نا تیره غیر ازدیانه که سبقونم نخی پوییگم نا لحکومت اغا کس دا اغا زین چترال او گلگیت تولیگی دیدو اغا علاقو تولیگی شالو تا نو اغم دا غس کن نو وطی دا خو بطور زلت چه تا کار نره کره اغا سکیل بانی بلکا غیر زلیل و رسواگی او بل استاز تولیگی پا ترقی گریڈی موچت شی تنہائی موچت شی نو استازان دعا دا غسکن نو وطی دا خو یو بطور زلت باندی او وطی دا او یو پترقی باندی او وطی دا دارنگی بابا آدم او بی بی ہوا بطور عزت او پا شرافت دا غزین لالل پا شرافت سر پا ازاد باندی پترقی چه دیزه کدا سی نیمتونا نشتا چه تاسو پی فیده حاصله که یو بل نعمت تاسو پی ملاوی گی چاگه بل زیکی ری چاگه جماع دا او اغا کرواله ری یا نون نعمتونا او شیطان دا اغزین الال دا پارا دا زلت او دا رسوائه فحبت منها فما یکون لکا انت تکبر فیها او بز انک من الساغرین تی زلیل اس پوش کنه نو کل تسنیوی دوال ازی خو پا طریقی دا شرافت او دا اعزاز بانی اوزه شیطان تا ویزه زلت او رسوائی سر اوزه با ایمانا او جمع روڑی یا طولو تا یا جمع روڑی بی بی هوا او آدم علیہ السلام تا دوالو تا سرم سیغت جمع دا وجه دا شرافت او دا اعزاز با جی تاسو دا سویلیو نو اخو یو کس دی او سیغو تا دا سر روڑی د جمع جی تاسو دا سی ادبناک انسان فل مشر تا دالو جتا دا سی ویدو جتا سو دا سی ویدو نو دا با طور عزت دا نو د دوالو د پارا کلا تسنیه سی غروری او کلا د جمع دا جمع والا روری د پارا د شرافت او یاو جمع که طول لال طول تلیو خود شیطان تلل دا غزین دا زلتو او د آدم علیہ السلام او د بی بی حوا تلل دا غزین دا شرافتو لکه دې چې په کوم مقام کې وو پاغی باندې دوه قسم لباسونو یو پاغی باندې نفس لباسو په آدم علی السلام باندې آیو پاغی نورانی لباسو یو جنتی لباسو یو نورانی لباسو هغه نورانی لباس کې دا کمالو چې خزه او خاون یو بل ته نزدېکت نشو کولای آدم علی السلام او بی بی حوا یو بل ته نزدېکت نشو کولای کورواله جما نشو کولای دکه پاغی علیه ما لباس نور پاغی نورانی لباسو آغا زیکی چه دیو دی چه دا آغا زیر نه اوته دا بل مقام تلالل نا آغا لباس نورانی تی لرش اخپل جنتی اخپل لباس پی دا پرده پروتو او بیا آغا کروالی کولی شو نو دا یو نعمت دا پارو تلی نو چه دا آغا نعمت دا آغا زیر که نه حاصلی دا نو دا آغا تلل دا بل دا آغا زیر نه و تل دا پار دا اعزاز او دا شرافت نشو چل دا خم ار قسم نعمت حاصل که خدا نعمت دے زی کنی ملاوی گی چاہا کوروالے زکر پتاسو جو قسم لباس دے چاہا لباس پو وجہ تاسو یو بل سلام نجدے کے دینے شئی نو بل مقام تلال شئی چدا نعمت حاصل کئی پوشی نو دا دا نعمت او دا احزاز دا پارو تلیو او شیطان دا زلت دا پارو تلیو دا دی مثال دا سے دے مون کو چگور مونگو اللہ سر بد کری نا اللہ سر احسان کرے رے نعمتنے پر نور سوا کریو لیکن یو معشوم دے کال یو نیم دخپل مور پی حاصل کی بیا غرشی کوشش کئی نو دا مور خپل سینہ باندے آغا بچی تا کل تور شے او لگئی کل پی مرچ یو ترک سیز او لگئی نو آغا معشوم تا ہوئی باو دے چا معشوم آغا سینی آغا خوراک زیتا ہو گوری نو آغا پشاشی آغای دا نزدی نرازی او که نزدی رازی نو آغا تریخی مرچ پی نو گولی نو دا آغای نا نو دا مور دا خپل بچی سر ظلم کئی کارا خو معلومی گی دا چه دا مور ظالم دا خپل بچی سر نا ظالم نا دا مور دا خپل بچی سر احسان کئی چه بچی آ تا خود دیر مودا از ما پی حاصل کرا اس بس دے نور نعمتون دا اللہ او گورا جسون اس کا نور خوراکون او کا نور فروٹ او خورا میوی حاصل کا نور خوراکونم دا اللہ دی اغا حاصل کا نو اللہ آدم علیہ السلام دی جا کو خود وقت تیر کرے دین نعمتون دے حاصل کرا خدا شاو زدی زینوزا بل مقام تا دے لیگم بطرقی باندے چال تا اغا مقامات حاصل بشی نعمتونه به نور حاصل چاغه یو داغه نه کوروال یو دام یو قیمتي نعمت ته په نعمتونو کې ها نو د وجه د عزت او د شرافت د پاره وتلو به عزتي لپاره نه وتلو یاد به کیر وای حدا واستاسو د انبياله مسالم صفائی کوي سونو چې نه کېدې چې د صحابه او د حق پرستو واز الله من شیطان وانا فخرجوا ما مما كان فی او دا العبودیه کې شیخ الهند امام الانقلاب عبید الله سندی رحم الله دا توجیهات کړی دیغه پرواز د شیخ وقل لا بتون من زیلار شی بعضکم بعض استاسو د فرض بعض دون دشمنان دی ولکم فی الله ودل تک استاسو دشمنان دی دا به ایمان بل زید الله دشمنی ختمه ولکم فی الارض مستقرون اغه بیا دی الله غ دشمنه مخ کو استاذو دا پارا پزمک کی مستقرون زید قرار دے اترے دو دے ومتاونو فیدہ الائین سو وقت پورے فتلقا آغاز تلال سی چستاسو ترمرگ پورے با علتا وخوی لکدا دنیا فتلقا آدمو من ربی دا سیم نعمت شا سنورم فتلقا آدمو من ربی نزدکلے و انکا لتلق القرآن در قول شتات قرآن سورۃ النمل کے برائشی فتلقا واغست ذکر آدم علیہ السلام من ربی رقل ربنا کلمات نیو سو کلمی تو چا کلمی ذکر ویغست فقر احا نو ویلستی آکلمو لرا نو چا کلمی علستی نو فتاب علیہ اللہ قبل دو تو بے پاغبان پخوانا کرے اسی غد مازی رولا فتاب علیہ انه هو التواب الرحيم بشکر الله دې توبه قبول اونګه مهربان کلمات سری دل تبیا خلکو په دې کلمات کې نور خبر را دن نه کړی وي وې کلمات داو چې کله ادم علی السلام وې الیاذ بالله دا خلق شوې ګنه ادم علی السلام ګنا وکړه نو بیا آدم علیہ السلام چې پوښو چې هو زمانه هو ګنا او شا بیا یا الله ما معاف کی په وسیله د محمد باندې آد عمر بن الخطاب هغه روایت پیښ کړي لم طرف آدم الخطیه ارګل جوړه آدم علیہ السلام ګنا نو وی یا ربی اسالک بحق محمد یا الله زستانه سوال کوم په حق د محمد په وسیله د محمد چې تاغه معاف کړي وی الله یا آدم وکيف عرفت محمد ولم اخلقه الله وی آدم علی السلام ته څنګه په وسیله سوال کې اهما پیدا کړی نه دی ته څنګه پیژنې نو ادا نبی علی السلام وی آدم علی السلام وی الله چې تا کله پیدا کړم او تا ما کې پوکوا چاو پوکې وکړو نو رفعت راسی چې ما سر کله پورته کو فرائت مکتوبن علا قوائم الارش نما اولیدو چلکریشی پستنو دارش بانده لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نفعلمتو انکا لم تزف الہ اسمکا الا حب الخلق الی نو زه پوه شوم چې ته نه یو ځای کې د خپل نوم سره مګر هغه بهتر مخلوق او د خپل ځان سره نو تا هغه ډیر محبوب دی ځکه چې تا د خپل نوم سره یو ځای کړی محمد دی. قال الله نبی الله صدقت یا آدم تا رشتیا ویو آدم اما تا ډیر خوخ دی. نو الله وی قد غفرت لکا تا تا ما بخنه وکړه ولو لا محمد ما خلقتک او که محمد نوی نما با تنوی پیدا کرے گورا کنا نمان خدیث و نمانم او گورا او دا حدیث حادت تاری اوز گورا کخی لو لا محمد نما خلقتو کا او باج حدو کی لو لا لو لا کلما خلقتو لفلال باج حدو کی کنوے محمد نو دنیا بنوے خو پیدا که محمد نوے نو دنیا بنوا منگو نا که محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوے نو ام دنیا بوا نا ټول دنیا اللہ دا عبادت پر پیدا کری وما خلقت الجن والانس الا لمحمد کرا که الا یعبدون په خاط از ډیر زیات موږ ماشومان الحمدلله دا کسی مې سي ختم شي خا هغه ته پته اولګل چې دا لاله دي خلکو سره شتا او دا خبره دی بیانې دلایل سره نو ذکر یې ځنه ختم کړو د دې ویګورا آدم علی السلام په وسیله د محمد سوال وکړو نو محمد صلی الله علیه وسلم په وسیله باندې هغه څه شو اغه خلاص شو. یو دا د سند د دې حدیث سند کمزورې کلام د دې حدیث په سند باندې امام زهابي کوي فل میزان کې میزان الاعتدال کې وای په دې حدیث په سند کې حاکم دی ابو عبد الله الحافظ اغه دې د کتابونو خاوند دی خو امام صدوق دلوی امام دی او رشتنی دی ٹھیک دا ولیکنه یصحح فی مستدرک احادیث سن ساقدر لیکن د دپ کتاب مستدرک کې ډیر داسې احادیث راغلی دي چاغه علما او غرزونی دي قران او سنت سره داغه څه تعلق نشته. بیا وای ثم هو شیعی مشهور بذلک دا شیعه دی امام دے ٹھیک دا امام دے د خپل سمانه صاحب التصالیف دے خوشیه دے شیو کی امامان شتا کړ دې امامان به ځنه به امامان په خپل فن کې په خپل علم کې شیعیون دې رزید لوی عالم دے رزید النحو لوی عالم دے خرافیزی دے رزید نه نحو والا دې لوی امام دې لوی عالم دے خو سره خرافیزی دے دام دلوی امام دی خوشیه ری خواه دارنگی امام زهابی ری کلی دی چه ابن طاهر وی سآل کو ابا اسماعیل انساری ما دخ پل پلار اسماعیل انساری تا پوسو که چه دا سنگ سلی دی ناغماتوی امام فی الحدیث رافیزی خبیسون دا امام فی الحدیث دی خرافیزی دی و خبیس دی ولا نبیاوی مناسب داد شیخ وی چې انصاف خبره ده ها سره د رافیزی نه وی لکن شیعی فقط شیخ ده کنه ها امام زهابی بیا داغه بیان کړي دارنګي امام زهابی تذکرۃ الحفاظ کې امام زهابی لیکلی دي چې لاره با ان فی المستدرک احادیث کثیرۃ لیست علی شرط صحت بل فیه احادیث موضوعه پدې کبیر احادیث راغې سي چاغه پریوتی احادیث زانه جوړ شوې دي. امام زهابی لیکلی دی بیا وي وبکل حال فهو الشافعی لا رافضی په هر حال کې دی شیعه دی ځکه رافضی او ته نو شیعه خو ته وای غامخه. بیا امام زهابی په خپل تعلیق چې کم په مستدرک داغه په کتابی لیکلی دی داغه انه حدیث موضوع مکذوب و فی سنده ضعفاء دا حدیث د زاله جوړ شوی دا درو چن حدیث ته او د دې په سند کې ډېر ضعفا خلک راغلي، ډېر کمزورې خلک راغلي دي. ها دارنګي امام حافظ ابن تیمیه رحمه الله په کتاب الاغاثه پیتمه صفحه کې هغه لیکلي دي لا اصل له، کتاب الاستغاثه 264 صفحه کې لیکلي دي حداد احادیث نه ده چې دا موضوعی حدیث ده، لا اصل له دې لپاره اصل نشته چې یو حدیث اصل او بنیاد نه نو دا غي ته بیان مخلوق ته بیا څنګه کې رونو غو سند ګوره. او بل دا کلام فمان حدیث سند غلط ده، دا حدیث چا راوړی ده؟ حاکم په خپل کتاب مستدرک کې نقل کړی ده او حاکم شیعه ده رافیزی ده، حدیث ټول کمزوری دي او دا حدیث بالکل زانه جوړ دي خبره ختمه. دته پسند کړي کمزور خلک راغله مالی په لحاظ کې کته دا حدیث صحیح دی نو مانم بده حدیث صحیح نه ده. وای زګه چې محمد نوې نو ته مانو پیدا کړي نو دا ټول د ټول مؤمنان اتفاق پدې دي چې الله مخلوق عبادت نه پیدا کړي دي، الله مخلوق د محمد د پاره نه پیدا کړي، معنی هم غلطه ده. لولا محمد ما خلقتوکا، کما محمد نه پیدا کړي نو ته ما نه پیدا کړي، دا خبره غلطه ده. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق، مگر د پاره د حق می پیدا کړی. او بللا چې دا ټول خلق د محمد د پاره پیدا د ټول دنیا، نو محمد د چا د پاره پیدا لري دا توه. دا رنګي علل حدیث کې ابن ابي حاتم ذکر کړی دی هغه وی هاذا حدیث منکر، دا حدیث هاذا حالت دې په روایت کې وی ضعیفان دي. دا رنګي د دې حدیث په اړه کې نور کتابونو وګوري صفه سره کړی دا الفواد المجموعه فی الاحاديث الموضوعات شوقانی 336 صفحه کې کی دا حدیث کمزور دی ځان جوړ لے. آثار المرفوعه فی احبال الموضوعات مولانا عبد الہی لکھنؤ 44 صفحه کې کی دا حدیث ځان جوړ لے، دا حدیث نه دی. دا کتاب الاستغاثه د امام ابن تیمیه د کما چاواله پیش کړه. اسرار المرفوعه فی احبال الموضوعات 295 صفحه کې لیکي. دارنګي موضوعات کبرى د مولا علي قاری یو کم شپېتمه صفحه کې لیکي. تذکرۃ الموضوعات ابن جوزی شپږتیا صفحه کې لیکي. مجمع البحار د محمد طاهر فتنی دا فتنی علوی عالم حضرت جل 512 صفحه کې لیکي. فتاوی لجنه د عربستان نشه کوم فتاوا وتره دا اول جل 308 صفحه کې لیکي. توهیمات الایاد شاول الله رحم الله دیم جل 13 صفحه کې لیکي. دا حدیث موضوعی رضان جوړ سیالت الانسان محمد بشیر شاه سوانی هغه ذکر کوي چې دا حدیث د ځان لري کمزورې دي هم موضوعی دي. وګوره ګناوه شونه بیا ادا شونه بیا ګنا الله یې ماته معاف کړي. دا کلمات نو کلمات رواړو کلمات کم دي. کلمات سورۃ اعراف 23 نمبر آیات وګورئ دا کلمات دي. سورۃ اعراف آیات نمبر 23 اتمه پارا قال ربنا ظلمنا انفسنا وی دی دوالو اے الله من کمه وکو خپل ځان لرا منګه می وو خل الله من ځان لکه می وکو وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَكُتَبَخَنَوْ لَنْكَ مَنْتَا باسم اکوه خیر دیلا وقتی نو مالا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا كُتَبَخَنَوْ لَنْكَ مَنْتَا اللَّهَكَ مَنْ بَانِ پَرْدَ رَوَانِ چِ عربم مالی رحم وَرْدَ رَحَمْنَا اَوْتَ رَحَمُ لَنْكَ فَمَنْتَا لَنَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ مَنْ بَخَامَخَا دا غره کو ګنا نم کیږي اون ته شوي دا قام زاله د مافرت سوال کوي. وتلقى ادمونو کلمات دا یوري کیو سره کلمات سوره اعراف 23 نمبر آیات حال نه چې دا نور کسی میسه به کې ګوای ربیا رانشي. وتلقى ادمو مر ربي کلمات فتاواله اول صغير رانو مر باندې وګ الله فرمان دي انه هو التواب الرحيم بشکره الله دې توبه قبولون کې مهربان والله منی بتوزی لا سریزین جمیعا طولا مراد تسنیه لا خسیغه دا جمع رولا دا وجه دا شرافتنا بحر محید دی مقام کے ذکر کئی ای بیتو زیلار سے دے زینا زکا صورت طواہ 123 کے راجی کنا قلنا بیتا من آجمیان علتا تسلیہ را قلتا جمع رولا دا دوارو نے تعبیر پا جمع سے غی صداوکا دا وجه دا شرافت فاما زیرے فاما یادی انکو من میودان کراجی تاوسو زمان طرف نا پیغمبر ہودن پیغمبر لکه رات اوم آیات مون را رولی مخی لکل قوم من هاد هر یو قوم نا پا اللہ خودم گیره پیغمبر راگه خودن زما کتاب راگه نو فمن تبیا خدایا چاچه تابداری اکلا خدایا زما دی کتاب سمرقندی مانا کری خدایا کتابیا زکه کتاب سبب ده هدایت گردی چاچه تابداری اکلا زما دی کتاب فلا خوف علیهم نبوی را پاغیبانی فلا هم یادون بغی غمجنشی گولا چاچه دا اللہ دی کتاب تابداری کری را چلی و پی خوف و خطن نرازی دا دا اللہ دی کتاب سره ځان چا جوخ کری را نو دنیا کی یرا و نا آخر کی یرا اللہ ویزو بی بچ کوم امن بولو ورکوم خوراک و مولو دیر ورکوم زکا دا دا عبادت کتاب و اصورت قریش کی اللہ سوی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فکار دے چې خلکو عبادت کوي د رب لري کور او لوی عبادت د رب العزت سو هغه قران او افضل عبادت امتي القران نو چې چا عبادت کو قران زدک عبادت کو نو سبو کوم اتو مهم من جو مور به کم پکړه و امنهم من خوف امن بولو ورکما عدل تویلا خوفن علیم یر بپنی حزن بپنی دارنگی صورت تواحاو گوری تاسو عدل توی چاچه تابیداری اگراس مادی کتاب تواحا 123-24 نمبر آیاتو گوری 123 قالا بیتا منا جمیعن بازو کم لباز ندون فائما یاتی انکم منی ادانا نو کراشی تاسو تا زمان طرف نے کتاب کتاب راگے فمن اتبا ہدا چاچے تابداری اکرا زمان کتاب فلا یزلو ولا یشکا آتوئی فلا خوفن علیہم ولا هم یزنون دلتوئی فمن اتبا ہدا نو فلا یزلو ولا یشکا فلا یزلو فی الدنیا ولا یشکا فی الاخرہ خطاب نشی کن دنیا کے ولاج کا بدبخت بنشی آخرت کے دنیا کے تو گمراہی لان نبی او ساتم پا آخرت کے بے تو بدبختیان بچ کما قرآن کے دا کار دے فلا یزلو فی الدنیا ولا یشقا فی الاخرہ ابن عباس ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ زمن اللہ لمن قرأ القرآن وعمل بما فی سوچ قرآن للی اللہ دا غا زمانت غصے دے زمن اللہ لمن قرأ القرآن وعمل بما فیه اللہ زمانت غصے دے دا غا چا سوچ قرآن للی او پا قرآن کی جسی دی پاغی بانی عمل کئی زمانت دسا غصے دے اللہ یزل فی الدنیا ولا یشقا فی الاخرہ چھ دے با دنیا کی دو گمراہی لار نہ بچکم او دے با آخر کی دو بدبختی نہ بچکم اللہ دے زمان نصیب کینو چی اللہ ستا او زمان زمانت واغسته نن سبا خلق دچا زمانتو نا نالی و یا ضرورم نالم زان نصد کار کن کارت کارو کنو زیموار با بیازی ما او اللہ ویز زیموار ما خدا چا قرآن القرآن وعمل بما فی اللہ یزل فی دنیا ولا یشقا حضرت اکرم قول لے اوے من قرأ القرآن سوچ قرآن للی لم يرد لار زلیل عمر آغد زلت عمر تبے ان رسو ما زلیل بینکما رسوا بینکما جو سو قرآن للی اللہ دے منگ دے زلت دے عمرون نو ساتی رشتیات دا سی خلق منگولی دو چاگے قرآن پر خود زلت سرداغی مکشوے رہے فمن تبعوا دا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كم ذل والي راضي غربت فقر راضي خذلت الله ارسو کو ساتي حسن موحدان والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا یرا آکسان چې کفر وکړو د دروغجنوالو وکړو پایاتونو زمنګا یو آیات زمنګ دا او بودو ربکم دلائل وبال تکذیب وکړو اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون رضا کسان خاوندان نور دی دی وی په اور کې میشا پدې زیبانی په دویم باب ختم شو دویم باب کې داوود توحید په لفظو بودو سره پاغه دلائل پینځه تاسو مې پیدا کړی تاسو مشران مکه فرش اسمان چت اسمان نو بدل او روم نو سمرا فلا تجلو لله اندازا وکدا مثلا نه مانی چې په دلائل ثابت را ان کنتم پدې کې د شکی شک په کې نشته نو فاتو بصورت من مثلی وکدا نه مانی چې په دلائل ثابت را پدې کې شک کې نو فتقوا النار الله ویلے گا زمادہ اورنا خدا دی امن اللہ زیری بدل قوم خیستہ کرنو بنگلیو باغاتو ملگری امیشوار بدل قوم آہو خلق پک اعتراض میں تلاز کرنا گھرک گئی لایستائی او کدا مسئلہ ثابت ہوا پر نیمتونو باندی نیمتونو میں درسر کری دی در نشن مشتر کری دو دنیا کی میدر آج سیزونا پیدا کری دی فیدی ستا مشران می معزز کری دی ستا مشرانو تا می لغزشونا ماف کری دی او دا امال منز کی دا مسئلہ ثابت را پنی متونو دا مسئلہ ثابت را پا بیان دا فرشتو چاگی ویلو انی سبحانک لا علم لنا نحنو نصبیو بحمدک و نقدسو لک دا مسئلہ ثابت را پا دلائلو اقلیو بیم نمانی لوګره ازدایک اصحاب النار هم فیها خالدون مخکوا وايي که تفریق وو ها ها اوایو د جمعې نه ده تفریق نکو خیر وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدكم واياي فارهبون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب فلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بس صدق تهتز وعي فاسين وتهتز وعي بس بس صدق رو ديرو إن شاء الله ده دي زينا درين باب أو پا دي درين باب كي خطاب خاص ده پس خطاب عامنا مخي خطاب كي باب کے خطاب عام ہو یا یوحنا الناس عبدو ناس کیا سوکرال دلتے خطاب خاص کیا بنی اسرائیل او کنور سوکی منیو کنمنیو بنی اسرائیلو تاسو کی یومہ نہیں کنا زکا بنی اسرائیل خاص کرا چدا یا معزز قوم ہو پا بنی اسرائیلو کیا لا انبیاء تقریبا سلور زر پوری رالی گلیو پا دی بنی اسرائیلو کیا لا کتابونا رالی گلیو نو هغه خاص کو په نسبت د نورو قومونو باندې لکه یو سره خطاب کوي بیان کوي وای مرکه نور څوک نه مني نو پښتنو تاسو خيو مړی کړه که پنجابیانو سندیانو نه مني د پښتنو قربانیان زیات دي د دې مشرانو قربانی زیاته ورکړه وکه پښتانه ټول نه مني نو مولایانو قران تاسو خيو مړی کړي مولایانو کو نور څوک مني او کنه مړی نبی او ځکه نور عام مولایان نمنې نو د شیخ اولاد تاسو غیومه لیکنه ته خاصو دا خطاب خاص کی ځکه تاسو معزز خلک الله تعالی د خپل کتاب علم نصیب کړي دي هاتا سره پټکی په سر کې دستار بندي شوی دا نور سو کې منی یو کنه بیان یې کنه او دستار والو تاسو غیومه لیکنه تاسو کې زده کوي نو کتاب خاص کوه نو ځکه ويا بنی اسرائیل دغو د دې په دې اول رکوع کې چې کمزه پورې قاری سه تلاوت وکړه په دې رکوع کې درې پلیتې د يهوديت بیانې او دا غي په مقابله کې بیا درې صفات مؤمنانو بیانې دې رکوع کې درې پلیتی د يهوديت دا یہودو اصول بیانے منگ اصولو کی ویلیو کنا یو تحریف تحریف دا حرفنا حرف ہوئی آلولو تا کل الفاظ دا قرآن آلی پید بار دا الفاظ و سر الفاظ آلی رلی کل مانا آلی تحریف بکی الفاظ بارے عقیم الصلاۃ اللہ گور منزو کے مر من من مراد نرے نفس صلاۃ لوگو ہی مانا دا صلاۃ نمراد دعا کی دعا ہم گھرو مر منزو نصیر دعا کی آتو الزکاة مر زکاة دا نرے زکاة نفس پاکوالے در لدے دا زکاة نرے رب صاف ساتھ لگا الفاظ والو اگورا جبریل دا اللہ ہوئی جبریل مریم ته ویژه بچی در کوم بچی نشه ور کوله بابا بچی ور کوي له ها انا رسول ربک له احبلک غلام زکیه هله ور کوي کنه بابا ور کولیش دا الفاظ اړي ما معانی اړي کله الفاظ اړي کله معنی اړي وګور وما اته تم من ربا ليربو فی اموال الناس قران کې راځي کنه وګورا ارے بن مرد تا مانا سود نرے اگر مانا دلتا کہ مانا د سود ندا مانا لغوی دا نفس زیادوالے نو دیتی یہودی ملاتی سو آخری یہودی سود آج تاسو اور کن سود مرد خیر دن سوک دن بغیر کار نکی گئی ہو سا دا تحریب بکے آلی با الفاظ مانا و زکاة بغریب اے مدرس مولا باندې زکات هم کی که ارس قسمه مال ورسره دین په کار کې مشغوله ده يهودي مولا وي دا حق د غرباو دا حق د مساکینو او د ځان پر خاص کا لکه دین په کار کې مشغوله ده نو ډیر معتبر سیټو مالدار او محتمم ده په زکات کېږي خیر ده د الله په دین کې لګیاله دا وځو اگر الفاظ او مانا دے آلے رالے آلے کا دا کم دے گیری جیتا کلے سب جائز کے کلے زکاة زاننا جائز کے کلے یو شے جائز کے کلے بل شے جائز کے دا تحریف کے دے آلے رالے الوی تحریف دالے چلو قرآن آیاتونا بدلے را بدلے پخپل مقصد دپارا یادا لا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا چلو قرآن او دو سنت اغا علوم او دا اغا دا دنیا مقصد ذریعہ گرزائی دا سوک پہ عزت اخلی سوک پہ کرسی اخلی سوک پہ مال اخلی سوک پہ نوری وزون مسئلے آسلے دو دی مقصد دارے اگر لگی پہ مالا او دیری پہ والا لگی پہ قرآن مالا کر لا تشترو ماخلی بی آیاتی پایاتونو زمان سمن قلیلا لگی لگی پہ مالا او دیری پہ آلے خیر ودا چاوی دی قرآن کی خوالاو کل متاو دنیا قلیل طول دنیا لگا دا پا مقابلہ دا یو حرف کیا تاوی لگے ناو دیر خیر دی بزر بی خلمت آو دنیا کلی دا تحریف پا کئی آلی آلول آلول با کئی دا یو تحریف او دا تحریف یهودی د خپل شرم دا پتہولو دا پارا کئی کلا عزت دا پارا کئی کلا لالچ دا پارا کئی کلا د نور دنیایی اغراض او د پاره دا تحریفونه ده کوي آلول راول کوي او د يهوديت اصول شیخ محمد طاهر رحم الله تفسیر سلبیا اصول سنت کې بیان کړی دي دارنګي حجت الله الشا شاه ولی الله په خپل کتاب جو خواغه وګدي ګران دي اصول سنت وړو کې کتاب ده ته شیخ کتابونو نعات فایده مندي دازان دا ګور دان لواله ار یو کتاب داغه دا منغل وروډه کړي از ټول کتابونو مقصد لوبه لو باب خلاصه راو کړی دا چې داسې اصول یو کتاب دی ذکر کړی کم چې څنګه اغرا رسیدي ها د کتمان او دو تحریف نو یو تحریف لا تشترو ما خذ داره دویم حق د باطل صدا ګډوډول لا تلبس الحق بالباطل حق د باطل سره ګډوډ کی په خلکو به اشتباه جوړږي حق د باطل سره دانه دی ګډوډ کړی وګو دا خلک دعا نه مني شفاعت نه مني کرامت نه مني ها دان مني ولعنت دي چې اغه نه مني منګه زنون بارک داوي دانوي چې کګورا ما تاسو مکه زهار پیش کړو کنه پای کې ویل فلاري ملاسن مني نفس دعا نه منکر دي نفس دې وسلينه منکر دي نفس د خیرات نه منکر دی نو دا اوس تلبیس الحق بالباطل نه دی سو دعا نه منو چې دعا نه منو خو قرآن نه منو ادعونی سو چې خیرات نه منو خو قرآن نه منو سو چې وسیله نه منو خو قرآن نه منو نا لعنت دی پاچا چا چا نه منو روڑا خو منگا حق دی باطل سره خلکو ته ګډوډ کړی دی او مخ ته کړی ما دا خدا سره ناکاره خلک دی او تاسو دینه ترجمه کوي تاسو دینه قرآن نه وای دعا منو شفاعت منو کرامت منو وسیله منو را بش ان شاء الله وسیله اقسام زبر د وسیله شپاله اقسام ان شاء الله بیانوم چې کوم قسم من منو کوم من نمون دی یو قسم د وسیله منو او ته ویلې بابا وسیله کا نور څه خبر نه ده زبر شپاله اقسام د وسیله چې کوم وسیله شرکی وا کوم وسیله بدعی وا کوم وسیله مکروهی وا کوم وسیله جاهز وا پوه ها دغه دغه خبر نه ده نو دا حق د باطل سره ګرځور کی وی ولی ګړوي سنت بدعت د مصطفی سره مخبه لګوي سبا ماشر کی منتظر سره ولې دا سه کې ظالما خلق باندې اشتبا په طالب را اوسره په امیر را اوسره او دیم اصل د يهودیت هغه تر کې عمل په خپل یو کار نه کوي او دا غي بیانول ته کوي خپل وا حموز نه کوي پنجاب خطیب دے ټول شپه بلګیا الا سونو به خوینه به زګونو غورځای ها او سار مون کله کوله یراغه پروته ودره وچې تقریر کړه د شپې ها دا د خطیبانو کار بیا منځونه ګوره عبادتونه ګوره او چې بل د منبر کیږي کنه نو بس دا ها سوای بیا منو نو چې بل تعالی کا بیان کینو پکا چې ځان خو علم ځان برابر کی پخپلم کنه تر کې عمل دا صفت د چاله دا دی یهودیت ته تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم یو تحریف اړول د رب العزت د کتاب لفظن و مانن حق د باطل سره ګډوډول دعا او دریم تر کې عمل ناک خپل عمل نکول او داغه بیان نورتا کول نو داغه په مقابله کې درې صفات د مؤمنان په دې رکو کې بیانې یو صبر صلات اقامت الصلاة اقیم الصلاة و آت الزکاة دویم واستعینو بالصبر حاب صبر کوئے او دریم ایمان بالآخرہ انہم الیہ راجعون منظروں کے عبادت بالزان عدد کے شد اللہ حق دا کوما او دا اللہ دا پارخ پل جان قربانی کوم او چې جان دی قربانی کو مسئلہ دی بیان کرا دا اللہ حقوق دی مخلوق تا بیان کرا نو پاگی تا تا با مصیبتون راسی پاگی با صبر کے وستائینو او چې صبر دیم دیم اکا او قربانی دیم دیم ورکلا نو درم یو رز برازی ما سبا زمارا پائی کی صاحب و کتاب کئی و انہم الیہ راجو و انہم الیہ راجون او دیبا یوزل واپس کی گی رب العزت تا پوشی او کدی دریو وارو کی یوم نی نو انسان دا کامیابی نده خوا یو دا چی منز دی حقونه دا اللہ دی دا اللہ دا پارا بیان نکره حق دی پورا بیان نکره نو بیام ناکام شوی حق دی بیان که صبر دی په مصیبتونو زمان دا سوی ما صبر کئی مصیبتونو بانی نو بیام دی ناکام شوی او کچرتا دا اللہ حقوقم بیانے صبرم کے خوپا دا آخرت دا پارا نی نبیام ناکام اینا دا درے کار دا کامیابی دا مومنانو دی یو دا اللہ دین بیانو المخلوق تا دویم پاغ دین مصیبتون تکلیفون برداشت کول او دریم چی یو رز برازی او مال با اللہ دا دی حساب او بدل برا کئی او کچته مقصد دی اخرت نه دی دنیا وی نبیام انهم الیه راجعون ته په دیوانه کامل نه نو د مؤمنانو سو سولی بیان کړو عمره چې يهوديت خدا درې کار کوي یو تحریف آلول لالو د الله په دین کې کوي دیم حق به د باطل سره کټ وړي او دریم ها غلط کار حکم بکې نور وتا د صحیح او خپل کار نه کوي نو دا غی مقابله کې مؤمنان با دا اللہ دینم بیانے پاگی با صبرم کئی او رض دا آخر با یقین ساتی چیزد دین کار کوم مصیبتون برداشت کوم یو رض برازی پائی که ومال اللہ دا دی لوی مقام را کئی دا غی بیان دا دی رکو یا بنی اسرائیل استرجمہ او بنی اسرائیلو اسراء وی پا عبرانی زبان کی بندہ تا ایلوی اللہ تا او بنی اسرائیلو او دا اللہ بندہ یعقوب علیہ السلام نا صرف یو یا دوا دیر نا دیر یا درے زینو کے پخپلنم تعبیر پا یعقوب سرکی نو ٹول داغنا تعبیر پچا سرکی یا بنی اسرائیل سرکی یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کئ نعمتون زما اغه نعمتون نام تو علیکم چګړي میری پتا سو ما سوره احسان نه کړو زما نعمتون یاد کئ سوره مائده شلم آیات وګورئ مائده شلم آیات وګورئ زړه زړه وای شپګم سپاره مائده وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یا کچی موسیٰ علیہ السلام فل قوم تے زما قوما یا کے نعمت دا اللہ چکلے پتا سو دا اللہ نعمتنا یاد لرکا والا بھما دے دے لوے احسان کرے رے بھما دے لوے نعمت کرے رے آغا نعمت ٹولو کے لوے نعمت کمو اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ کلے چوکر زول پتا سو کی انبیاء انبیاء اکلائے تازو کی انبیاء رالل نو انبیاء حوص نرازی و تازو کی حق پرس پیدا شو حق پرس جوڑ کرے دخ پل محلے و دخ پل کور ارنا والے جوڑ کرے و پتازا اللہ احسانو او دویم وجا لکم ملوکا اوی گردو رئی تاسو لرا اوی گردو تاسو لرا بادشان بادشای نعمتی رستو کور او دینی نعمت اغی مخی که از جال فیکم انبیاء و جالکم ملوکا دا نعمتون دا اللہ دی بادشایی نیو نعمت دیگا اوچه نعمت دیگا نیم نن سبا سر پیسی گنی پیسا جمع کوا و بال ملکونو توبا سمزی کوا او بنی اسرائیلو یا که نعمتون از ماغ نعمتون انامدو علیکم چکری میری پتاسو و آوفو بیادیو بی بیادکوم پرواری ہو کئی فوادو زما او فی بیادکم پرواری بکم فوادو تاثر دا یو لفظ کل کل قرآن کی راشی او التبا مقرر مانا غزے کنے کے لفظ یووی مقرر راشی نو پاغ یو زے کتی یو مانا واخلا او فبل زے کتی بل مانا واخلا د تاکید نه تاسیس اولاد د معلوم خیدرا تاکید نه تاسیس سودانه چې پرواله کې بیا دی پاک کام زما او فو پرواله کې بیا دی فو وادو زما نو پرواله کوم بیا دی کوم وادو تاسو سره د دې سمانه وادي او وادي د الله وادي سری استا وادي سری نه معنا دا او فو پرواله کې بیا دی پاک کام زما اه د مراد زما حکمونه و منه پابندی او کې زما د حکمونو الله وې نو به بیا د کوم پرواړ مو کوم پوادو تاسو سره چې زما کوم وادي دي تاسو سره عبادت د پرو کوما خو زما حکمونو غو مړې کړه عهد دی نه مراد د الله حکمونه کوم دي سورته مائده 12 آیات وګورئ سورته مائده 12 آیات وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُوسَىٰ عَشْرَ نَقِيبًا تاکي هغه سوا الله وادر بني اسرائيلو نا او جوړ کړو موږ داغینا دولو سرداران او ویلي والله فجبد انبياء اني معكم چې بشک از تاسو سره ما تاسو امداد تاون وکوم الله وي الله دې زمنګ امداد تاون وکي او پدې شپ باندې دا زما حکم نزادی لئن قمتم الصلاة كشرت تاسو پابندی وکړه د مانځ یو واته تم زکات ورک تاسو زکات وامنتم برسلی ایمان مرونو پام بیا او زما وعذرتموهم او تعظیم کو تاسو دا غي واقرستم الله قرضنا سنن او کول کو تاسو دا ور کول کیستا مال ملک د الله د دین د پاره نو دا تاسو سره زما لوز دے چې لا اوکفرن انکم سیئاتکم ول ادخلنکم جنات خامخاب تاسو مصیبتونو لره کومه او خامخاب تاسو دنکم جنتونو ته جنتونو ته دنکوما نو اوفو پرواله کې بیا دی پاکه مزما اوفی پروالی بوکم بیادکم فوادو تاؤسرا یو وادو کے اکلا لادخلناکم بلے نور وادین دی صورت مائدہ دغ صورت 66 نمبر آیاتو گو رے شپکش پیتا دا اللہ دیر وادی دی اللہ من سر وادی کری دی 66 نمبر آیات دمائدی گو رے ولو انہو مقام تورات والنجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلو کدے خلقو پابندی کرے وے دا اللہ دے کتاب تورات جاری کرے وے تورات ادرولے و تورات در بخفل زمانے او انجیل لرا او دے خلقو جاری کرے وے پزان آ کتاب انزل الیہم چراری کلے شوے دے خلقو تا کتاب قرآن دا اللہ دے طرفنا اللہ وے دامیو سر لوزو لأکلو من فوقہم خامخا خوراک بکړیو د خلکو د پاسه د خپل ځانونو برنه به خوراک کړیو ومن تاته ارجلهم او لاندې د خپونا لاندې او باندې لاندې او باندې مزه لاندې او باندې خوراکونه پورتنا حاکمان مشران کتنا شاگردان اولاد او بچی یا برنا بارانا کتنا خیست پسنو نظم کنا لاندے نوبوت بخزانوں کی ماں پر کرے وے خوکتاسو زمان دی کتاب پابندی کرے وے دیوی یدہ کی کتاب تکینم نصب اخرم بیا دیالیم کول غالی بچی منا ہر دی بیا ورا سر پیسی نی ندا اللہ وادی دی تزماد حکمونو پابند جور شا نولا اکلو من فوقہم ومن تات ارجلیم فمنهم أمة مقتصد وكثير منهم ساء ما يعملون دا اللہ وادی دی سورة عراب 96 نمبر آیات کی براجی ولو انا للقرآ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض کدے خلقو جاری کرے وے زان بچ کرے وے گناہوننا او مکے والو یا نورو کلو اللہ وے دامو سروادی دی لوزن دی چیزا با پرانزم پدیبانی خیرونا دا براو دا خکتنا خیرونا بولا ورکم دی حق پرستو علماء تا تو گورا داغی سی کسی کارون یہی سنک دیر بئی دانا چی نبئی سنک دیر کارون نبکی داغی خوراک دا نور خلقو دا خوراکونو نخده داغی سفر دا نور خلقو دا سفرونو نخده داغی خوراک داغی ملاستا داغی سکونت داغی آرام داغی منمستیا داغی ملگری دو نور خلق من منون خری پا علی والبانی پا آر کار بان داغی حادتو گورا دا کار دالا وادیری او فی بیادکم خ علمو کا محنتو کا او قرآن زدکا او پدی عملو کا او خلقو قیخا نو دالا وادیری زید سلام کوم عرص بدل کوم و آسے نچے دے علم دے ہوگا و دا آسے دے شال پاتی شوی او دنیا پا دندن ہوگا وردن نشوی دا اللہ وادی بیا ندی بیا آسا پاتی دی دنیا مونو شوی و آخرم لار و ای آیا فرحبون خاص زما سر شوق ساتے خاص مانا فرحبون و یرے گئے ارحب اپ ماند شوق ساتر سر رازی ارحب اپ ماند یرے سرم رازی وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ایمان نور پاک کتاب چې دارې ګلرې ما الله وی یقینو کوي پاک کتاب چې ما دارې ګلې دې ما راولې ګنو یقین پیو کوي مصدقا تصدیقونکي دا کتابونه معكم چې تاسو سره دي د تصدیق دوه مقصد لري یو تصدیق داسه و ها کما مصلا چه پا تورات و پا خانو کتاب نونگی وا نو دا آغی مسئلے تصدیق دے قرآن کرے رے لکا تورات کے مسئلہ سوا سورت بنی اسرائیل دوے مایاتو گو رئی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیلَ دا پینزل دا سمی سپاری لنبے مخبے مایات دے وَلَقَدْ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ما موسیٰ علیہ السلام تے کتاب اور کرے تورات وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیلَ اللہ تتخذو من دونی وکیلا خبر پکے داوا چمنی سے بل ذمہ وار بغیر زمانہ بل ذمہ وار بل معاون منی سے نو داغ مضمون دا تورات قرآنم ذکر کئے سورت مزمل ہم آیاتو گورے التا داغ دا تورات مضمون رالی او دا تورات مضمون تصدیق کئے رب المشرق والمغرب یو کم درشم سپارا سورت مزمن نحم آیات رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا التوی اللہ تتخذو من دونی وکیلا التوی فاتخذو وکیلا سبواری اونی سکر دیوی نظم امال افلانے بابا سبوارو نسم نظم وار فاتخذو وکیلا اونی سا اغل رب سبوار تصدیقی او پدے لحاظ کئی کما مسئلہ چه پخانو کیوا نو آغا دیکیم رواغ سیشوا یا تصدیقی پدی دویم لحاظ داو دو تصدیق چه پخانو کتابونو کی دا خبر روا چه زبا یو پیغمبر را لیگم جناب محمد رسول اللہ بن نمی او اغلب کتاب اور قوم قرآن نو پخانو کتابونو کی چه کما خبر روا آغا کارو شو پیغمبر را لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او اغلی کتاب قرآن ورکو نو تصدیق داغی دا خبر او که کنا چه کما خبر آئی کیوا آمینو بما انزلتو مصدقان یا مصدقان مانا موافقان موافق دے دا احکامو چه تاثر دی دا کتابونو چه کمو کتابونو کستاسو بیاننو اغدیکن دی موافق دے مخالف ندے ولا تکونو اول کافرن بی او مکے گے تاس اول انکار کون کی بی پدی کتاب توحید پا قرآن ناول انکار خو دا مکی خلقو کلے ہو دا مدینی خلقو نو کلے او دل توی مکی گی تاس اور انکار کونگی بی پر قرآن چونکی دا مدینی خلق پو ہو نو دا پوی والا انکار نے تعبیر پلنبی انکارو کو امی کی انکار گیا دا خو پوی نشتا معلومات نشتا او مولا چه انکار کئی نو سره د پوینا نو داغ انکار انکار معتبر دی ها ولا تقولوا مگه ګل انکار کوون کی به سره د پوینا ولا تشترو او ماخله بیاات اغه معنا استاد تیار راکنه فعل متوجی شی اجسام او جسمیت معنا او چې غیر اجسام او تاینه به د جسمیت معنا نه کې آیاتونه په سترګو ښکاری چې ته ونی چې دا ازه پلاسو نیولې شي جسمیت خدای آیاتونه نشته کنه و دلتا و مانا دا اشترا پس سره کوي یاد را کئی را ما ویلو کن لا تشترو مغور کوي مپسند کوي بی آیاتی پا آیاتونو زما پیوز دا احکامو زما زکا آیاتونو کم حکمون دا اللہ بیانیگی پیوز دا احکامو زما سمنن قلیلا دا دنیا لگا دانا نوس اغنو ریمانیش کان ختم شو چلکا پی ماخ لیا او کڑی را آخر بیا خیر دیا آگا دیکھ اوصلا لیا نا ماخ مغرکوی پی وزد احکام زمان کے سمنن قلی دا دنیا لگا دا طول دنیا لگا را نزمان دا یو آیت پا مقابلہ کے ولی دنیا غرکے اگر نور اشکاول نم اشکاول نا اگر نور خبری چی خلق جور کر لگی پی مالا او دیر پیدا ختم شو لا تشترو مغرکوی محبوبوی بی آیاتی پی وز احکام زما سمنن قلیلا دا دنیا لگا و یهودو با تحریف کاو حواتو هم که اس کنا زکا چو گورا لگ پی مال دیر خیر دے کنا خوف دا ملاوی گی خدر گاڑ ملاوی گی خب انگلے ملاوی گی بیا خیر دے کالے چدا راکا و زبس دن مبیانا و خیر دا سو کا و لا تشترو بی آیاتی سمن خلو لپ بند کی خلو لپٹ کی بیا یا دی زمن خلیلا و ایایا فتقون اللہ دی زمن دا دا سفتون لڑی گرے ہورو او چه دا سفتون لارر انسان بیا پخپل اللہ ربط القلب دا اغا پا پرلبانے ہو لگی اس بنی و پروابی نی و اللہ لڑی سبیا و رکی و لا تشترو بیا یا دی زمن خلیلا لالچ عوض دا یو دی نقصانی شیرے پا دن کی زکا تفسیری مظہری لی کری دی پا مسئلے پا بیان اولو کی دا غستلو په دین باندې ډېر وی دخل لري بس چې دا چاله یو سړی یو شی تمل لري تمګيري او ایواز اخلي نو هغه ته حق ویلې شي زه د دې باندې چې څکم روټي خورم اروه نو کده هر قسمه خبره کړو بدل سره کته کوم چې به چې نه وروړي بیا روټي نه وروړي دې مالا پمیاش کی واته لشل زو روپۍ راکې کاروبار کې ګټ وشي پیسې راکې کده هر قسمه پروګرام کې سره کته کوم بیا دا بیا بس په دار سره باندې بس کوم نو کده پیسې باندې کار چلو او چې دا راکې راکېږي نه ټولې راکې پرواه نه نشه صحیح خبره وکړم کله دې او کار سوفي نو هغه بیا خلی او چې نه ولا تشترو بآيات ثمن كري وي آیا خصي خبره کوي دا چاله حال شونه کوي لا يخافون لومتا لائم وي آیا فتقون خازمانه یو کسو رجل بي یو کس راغه 500 روپي یو زلو زمانو مواله چې دا فلاني مې نه واپس پیسې نه نه وي نه مېزن ځان هتبا کومون تا ولی ماریا کرا ولی خپل ځان پیسې تبا کې هغه خیر نو مال پیسې واله مې نه ستا پیسې ادم وسنه هدا کې دریا او دې کې د نموت سیز راي دې کې هغه ف هغه اوسه هغه سیز ختم شو هدا دې نو نه واله موسه خو واقعات شیخ مکه دی یو سره د زیدین لور سپیکر له اوري گا چې په دې درس وکا حاجی خیر زمام ثواب بخش او شي مازه دې نه خدا چې ما درس کړه ختم کا نو یا زوی ته وی چورشا لور سپیکر ته راولا زمانو می موانه غس زمدا دوره وکړه وکړه دایمه نو چې د افلانی داري غلې د خلکو ته خو به زمانو خارشه یو چې د افلانی خیرات کړي نو زما په لور سپیکر باندې درسونه کوي زما تذکره نه کوي زوی راولېګه زوی راغې په لور سپیکر شیخ صاحب ته ویوري نو هغه زوی کمه قلبونه هم ته صفه خبره وکړه ویجی پلان نو چې زمانو په کوانه لور سپیکر ته راولا وی خا خا وی لکه کوجی کې ولا شایب زد ما د سپتا وا چې دا د نوم دګین ما په دې باندې یو ټکم نه ویل د نوم کار آی کې بیا اخلاص ختم شي کار لري چې حدیث کې راځي چې په خلاص باندې ورکا او غس لاس ته خبر نه شي دا زمانو مونږه والا نمونه کرا والا ولا تشترو بیاات زمن قلیلا وی آیا فتقون خاز منو یری گئی ولا تلبسوا الحق بالباطل آده چه چاندی و لور که نوغت روی دار بولی که روی دار ده که روی دار ده سشیره پایی که ده اریو نومو ده اریو پیسه علیک اپلانی ده کال که ده مدرسه ده دوره پیسی ور کری او بیا دومن زکاة او دومن خیرات پلس دا پلس دا او تلی که نه دوره ده مد که علیک تا زانم تبا که آغرم تبا که ها چې سکه ډیر راغله کې مدا سيزونه هو یو ځان سره ریکارد باندې راواله ځان سره چې دوره آمدن دي دوره خرج دي خو ار شو کې ځان سره د خپل کاروبار د خپل دکان د خپل رزق خو بین الاقوام کې ولدا سي خلقو ته ښکار کې چا غدم تبا کو ځان دم تبا کو ما ته یو ځل یو ها سې ویلو یو ناظم ویلا شه یاره تعالی چل درځي په دې علاقو ګرځم تعالی په کسلو می سمندر کو زکه کې پیسو کې مدرسې له پیسې راوړه نو طالب سلوړو مې سه ملاويږي خې طالب سلوړنم خوګه درکو لکه بس یو درکو مثلا هویره چې چا دې باندې کی طرف تقریر هم درځي خبرې هم کولې شنو مې زب لکه دېره پات تقریر کوم چې پیسې راکې ویله خیر دافه مې نه مې ما دا الله سره لوس کړی چې زب استاد دې نه خرصو که زما تقریر او که زما بیان او که زما عبادت ابل الله ها فصلی لرب وان حر نو لام للتخصيص د دوالو عبادتونو مسکره وړي فصلي وان حر قول رب نو زه به تغییر کوم شیخ صاحب نو خو ما خبره یاد او دې به تغییر کوم کی اخر کې به ورو ما مدرسه را چاند دا نو اصلي په الله وکړه ا تغییر دې لپاره کا هو یو داس یو کست وای چې دغه سم ضرورت ته ها مدرسه را مدرسه له زېلم ما مدرسه جوړو ما یا دوم نشي زونه دا خدا ته خونو د بیا سره کې ها الله دې موږ معاف کړي وای یا فتقون خازمانه ویریږي خازمانه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون دریم پرېتی ها ولا چې داغه په طریقه روانې نو کا ډېر ګران دي وی مولا یو ځل ما سره درس وکړ ډېر کسان راغلي چې جی موږ به وسکو ته هم موږ ته هم څنګه ارسز دکړه وای ما چې موږ ته طریقه وخایا وی ما چې تاسو خپوي مولا یاد ترې قسم تاسو ته په خپل خپوي نو چې نه دي خیر خیر دی مجبور کړم مال بیا به زمانه خپه شي وي نه خپه کیږي چې موږ استاد یې کته موږ تعارف شوې ما زړه ډېر ښه ده وی ما چې فارغ شوی وي چې آو د دین کار به وکړو وی مال دا کار به کوي چې کله یو سړی ګوري خرڅی کنه پاو که دا ګوري او په دې غټ سيزر کخانه کونو کې خلکو کې خو در په دې لار به خرڅول آ په دې بازار نو اوس ګنګووالم ګاډي له ګولې خلک ول خپل راځي اوس چولې هغه ګرځي نه په خپل پس خلک راځي نستاد سب د پاسه بخانک د ګنګړو د قران د سنت پروتی او دا به خلکو پسې ګرځي نه با دا غینه خوراک کې نه با تسکاک کې او اواز وکي ما سره ګنګړي دي اواز وکي ما سره توحید او سنت ته او جولې کې ستاسو خیر پرې وځي خلکو تبخه ها وشي ډیره خاله خو مال ګورې یو شېره نبا مدرس جوڑے گے نبا امام جوڑے گے نبا خطیب جوڑے گے او نبا سر جوڑے گے محترم و منبر جوڑے گے ما تے وی چھے سبق ما چھے بس دا گنگلو والا آواز کے تا سم آواز کوئی دا خلق و اصلاح دا پارا بگر دے نو دا با کوئی نو مجھے دا ہو دے رکھنا دا ما چھے تا سو آئے چھے ما تو آیا نو ما تا سو نہیں چھے تا سو خبوئی گئی لال بیا کٹے کٹے مدرسے زال دا جوڑے اخو بیگم پہ کناسو کرونے ساتھ لپا انگلیم زال دا جوڑے کڑی اس وقت پس رات وی ما چا سنگا چلے وی جی دا اللہ فضل لے مانا او دا اللہ فضل حاضا من فضل ربی تا خودی دا پارا کلے فضل دا ملاو شو چھ کور دے پکے جوڑ کو بنگلہ دے پکے جوڑ رہا کھو گاڑی دے پکے واغل سا تعلیم سکے او دین سکے نہ درسو نہ سو دے دا پارا بیا بار اندرونی سفرے وی او دا غیر پارا بیا کر دے دا وی نمو تمیم نمیم برم نخطیب نمو در سنیما مرا چکار که زهار حق بیان نکنم دا ما دا غد خلوی نیاد دی نمیم برم نخطیبم نیمام نمو درس نبا مدرس جوڑے گما پا مدرسا که ولی که مدرس جوڑ شوی نو سبا لبا چه تسری خبره که قرآن درس که محتمیم بدل وی ما توحید تر رو نی راوسته ما دوی مدرسی تا قرآن دا پارا نی راوسته منطقه و سر بخه کنی چلو پابندی دا پتا نو چه سبا دبانه پابندی لگی نوست مزا پابندی لگی وره خام خدا مواج نی لگی امام شوی که سی خبره که خلکو تا الکدا امام خو مو ته پلار یا څه خبره مونږه کوي پیسې مونږ ورکو او دې مو ته خبره مې دین مړه بل امام ساتو نو سبا دې ما سلو باسي امامت نه لره کوي نو امامت یې مکا وکنه سبا د چته خلکو به څه کړ دې چې الکدا ما د اوټ دې یاره سبا پاس کېږم کنه خامخاته ضرورت دې نو تبیا حق ویلې ما دا له سده وټول کو یاره اوس پاک داسې نه غنه خبره کوي او دا دې سبا د چ پاس به نو مصیبت پوجي حدارنگی محتمیم بیا با دا چاندو لحاظ کے یرک سی خبرو کم نو بیا با چاندہ خلق نرا کئی مقرود بشو نو دا طول لار با پزان باندے بندے علب کار کے نموتمیم نمیمبرم نخطیبم نمدرس نیمام مرا چکار کے زہار حق بیان نکنم پوش ولی بیا حق نبیانم یار منګم دا سپری خودی دی الحمدللہ سو وخت کیو ار سو خاص ربیا منګ لا تور په ځکه چې کار نکیږي دا غي سره پابندیا نه بدلږي ولا تلبسوا الحق بالباطل وتقتموا الحق وانتم تعلمون مگر ور حق د باطل سره امو پټو یا او تاسو خو پويږي دا سم په لتی شو حق باطل سره ګډوډي دالمنی وا سمنم یو سره به قران ها ملفوظات دو قرآن اسرار و مخلوق تخیه و غب دعا و شفاعت و کرامت نمینی مگر روی حق دباتی بسرا اما پتویا قوان تم تعلیمون و تاسو خپوی گئی حقی پرکر دی وجنا چه بیا با زما عزت دار جی حقی پرکر نو با خلق ملکی حقی پرکر چه بیا با زما رزق امدنی کم جی حدیث کی راجی نبی علیہ السلام ہوئی مرو بالمعروف و انحو المنکر و ان الامر بالمعروف و نین منکر لا يدفع رزقا ولا يقرب اجلا توحید بیان مخلوق تکوی د خالق د بدون من کوي او دعا دوال کارونا د انسان رزق نه کمي او دعا دوال سيزونا د انسان نرتن نزي کوي مرتا کما نه ته مقرر دا هغه په توحید سلبانی نو مخکی کی او کم رزق مقرر دے نو هغه په دې نه کمیږي زموا چې زما رزق به کم شي الله او عزت له سکونه سیوا کوم سړیا نو موږ د دې وجه نه ارس حقاد ور کړو ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون نو چې کله فارغ شوم نو زما ملګرو باز ویلا چرته ډیگری حاصله کې سره نوکر شي مینا مو خو د دې ډیگری لپاره ډیگری حاصله کړو اوس په نوکران کیږي کنه وی په کوم ځای کې به نوکر کې کومه اداره کې میډل خسته اداره چې موږ الله منتخب کړه ډیگری راکړه نو دا هغه ادارې کې به نوکران کیږي وای ته می جمعات وی نور څنګه مینه نور نشته دا الله کتاب او د پیغمبر سنت او د خلکو صداخه نو کړی نه دا وینه ک نورم څه کول غالم می اصل کار خدا دی کړه چې خالق د مخلوق نو کری کوي او پای کې داغه نه تم لري نو چې یو سړی د خالق نوکر شنو داغه نه وته موږ نه لرو چاغه مخلوق له ور کوي خپل حاکمان چې نوکران دي ارسه له ور کوي نو زمون خالق به موږ له ارسه نه راکړي یره وی ټیک دا الحمدلله زما دا نلسم کال چې زه فارغ شوم او نو می اوسه پوری په امامتې پیسې غسه دي نو می دین خرص کړی الحمدلله خپل د دین کار کو او لکه شوبا هغه د دنیا مو سره چلو سلګ دې ملګریا یې سره پای کې موږ الله خیر او برکت اچي او پای کې خپل کار د دینم کو او د دنیا مو سره کچریږي او خو الحمدلله خرابان د الله فضل له خو خورا خسکا چرته زما جګ چرته خالی شوي نه دي که خادم شي ها زما د چرته ضرورت کله راغله الله دا غي مخ کې نه بندوبس کړي پوه نو سره یو سره د خپل کار پرې دي مو خداغه نوکرانی کړي ازمن په حال پوه نه دي ازمن مالک دي باج خلک لول وی تاجران دي و زما مالک دا وي زما مالک دا وي اره کستا مالک هغه دي کستا مالک بر دي داغه مالک سوق دي زمن مالک و الله دي ولا تلبس الحق بالباطل ایک مال یو سره شپک ظلم یا شمرا کړي دي امامت خدای کو زما په کار شو کله ظلم را کړي هم زما په کار نه کړي که پینزل نظر راکی یو زمان پی کار نکی زکر خرچی دور حد تا رسیده دی پوشی پینزش پا گوه آتی زر خسر و زمان در ماشومانو فیس دی پنچی ازار و پوزو چه کم دین و آغاز پیلم چه خیاله که دی آغاز دو کلو دو سیر پی سو رو پی پی دی که نا کلو تا پوشی بو که حسابو که نا نور خرچی دی غمون دی خادی دی ترلی سفری دی مندی دی پیزارو نا کم آغاز دا حساب بنه که آغا برا نمالک شتا کن آرسا غور که دا تمو نکی چه بیا باسو کم یرک امامتی اونو شن نا تیگ دا کوا چه ایم کم پخپلا تالیبی بری بری خود دین کار تا بس پک نگوری او دا موا چه دین کار با کم زبا دا لوگ مرشم دا موا که تنخان بیا با دا لوگ مرشم نا تنخان دا اللہ نا موا اللہ نا آرسا آغاز بغیر تنخان سیستی وارا تنخوا خو مړه ما ته تنها دا ته پوسوکا کدو نه ک تنخوا لی غم ار وغ جاری هغه چې شلو روزو رسیږي هغه بیا نو قرضې کوي بیا ځکه هغه داغه مناسب کارونه کوي او چې بغیر تنخوا ای داسې الله سره خزانه شته بیا ها دا الله دین دا الله د پاره کاو د دنیا شنو د دنیا د پاره کاو الله لا ولا تلجس لا قبل یو کس راغو ما ته سبق خې مې د سوې زما ایم امتحان دی ها کتاب دا پلانې مې آو مې سره پیسې برا کې و ته قرآن باندې ها خندلې وي پیسې مې نه زید الله د پاره قیمتي او د الله د پاره نزه کې نظم د الله د پاره تاته نه هي ته دې امه د پاره کې بیا د پاره کې نو ول استانید غلط ته نو زمانه تم غلط څه تاسو هو کړه الله د پاره کې دای وزونه مې وزونه امه ځان چې صرف د الله د پاره نبي کې نه به وستا چم نسکو خو چې زما استانید غلط ته نو زما واخا ما خطا سره غلطي خندل میں ہوتا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ دَ اللَّهِ كِتَابُ وَدَ اللَّهِ زِنْدَ اللَّهِ دَفَارَكَوِ وَانْتُمْ تَعْلِمُونَ وَتَعْزُقُ پُوئِ گئے اوز مومنانو صفت دے ہوئی وَاقِيمُ الصَّلَاةِ بَيَانَوُلْ دَ اللَّهِ دَ كِتَابُ دَ اللَّهِ دِنْ اَقِيمُ الصَّلَاةِ اِقَامَتُ الصَّلَاةِ پابندی وی کې د مانځه راج کوي معنا خو یاد راکړه اقیم ځانه چې او درو وی مانځه را نمونځ دريږي چې سیدا معنا ما څه کړو راج کئی منظر را پابندیو کئی ده منظر واتو زکاة اول کئی زکاة منز یو اهم حصہ ده عبادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ چه کلا خلیفہ ده آیوزه تا یو گورنر لیگی حدیث کی رازی ابن جریر ذکر کئی ناغا گورنر تاوی چه تاغ علاقه تا لارشی تو تا خلقو منزونو تو گورا کداغه خلق منځونه یې پوره طریقې باندې او پابندی کوي نو بیا ته پوز د بل سیسمه کوداغه اکار سی او برابر ده بس مونږ نه پتاو لګوا او چې دا غي منځونه لري یا منځي خو منځي ګډ وړي نو وای دا غي ارکار د دنیا او د دین غلط ته بس دا زمونږ لپاره نه فیصله کم طالب العلم د کم عالم پابندې سره منځي خطرې کې باندې منځي دا غي ان شاء الله ارکار خره او کله موږ کې سوس پوس ګلبل اخو نو هغه په ځان او یوه یی زمار کار ګډ وړي کم کورانه کم کسان د منځول پابندی کوي په سې طریقې باندې واه دا کورانه سیدا او چې دا غي منځول اگر وړي د منځونه اهتمام نه کوي واده ارسه ګډ وړ دی ورکا ورکو کوي مارداکین صدر کو کوونکو نا نو رکو معنا حد دین کار کوي صدر دین کار کوونکو نا اے قران ته سوق ناشي نو قران سره والا ور سره کینا که وزن کیږي نو وګو ته کیدا کدا وزن کیږي نو داغه خدمتو کا چې یو د روټي بندوبس یو کا کدا وزن کیږي نو نور خدمت یو کا خود دین کار ته اوسره شامل شه ورکو معراکین دا یواز رکو نو چې رکو والا اوسره رکو وکي نا دغم دے حکم عام دے هر د دین کار چ سو کئ نو د دین کار والا اوسره شرکت او کئ معاونت اوسره او کئ مرسته اوسره او کئ حکم عام پاسه اور غوا یواز رکو پر مخاص کوي ورکو مار راکین ها ها لکه سورته مائده پاول کی راضی کرا واستین وتعاونوا علی البر والتقوا ها ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان واستعینوا بالصبر والسلام ماراکین دریم اصل د یهودیت اتامرون الناس بالبر ا حکم کوي خلقو ته بالبر پنی کو لکنی کیدا نیکیو کيو دومره ثواب نه دی دوره فضیلت نه دی دوره ذکر نه دی سوره د اخلاص دی وا تا چې دا ذکر کړي دی تا چې دا ذکر کړي چې نو خلقو ته ذکر نه کوي دا کوي او دوره فضیلت نه دی یا بل ته بیان کوي او خپل بیا هیڅ نه اته امرون الناس بالبر ا حکم کوي تاسو خلقو ته بالبر پنه کو بل لوی نیکی هغه نیکی د جنت تا سيوتي وي بالبر جنت تا جنت دې جنت تا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا لن تنالوا البر جنت تا نشره سي دي البزي چې د جمعې په ورځ باندې پاک مال خرج کړي د جمعې په چاند کې د 10 په ځای 50 گزار کې اله وځه زه هو یرا اته کې غواړی توا کا سره په بازار ته ریډ نو چې بازار باندې ځې نو سره پیسې راوخري غوټي ورکړه نو چې لګ نور باندې ځې نو په لا غوټه کړه کا ورکړه چې په واچو وړي نو چې بازار مست شو مرګره او ته څنګه لکه سالو کنه ویرا سبوالو نو چې پیسې ویا تا خو ډېر کړه کړه لګیاو لګیاو لګیاو غټه پران صدا بازار نه وته ویرا وای ما خو ساغه څو غټه ډېر کله کول دا څک لګي غټي مور کوجه بازار ته ریږي پران دي او بیا پران ستې نه شي اته امرون الناس بالبر وطن سونا کلاو کا کلاو له وطن سونا انفسکم او یروي پلو ځان مللا خپل ځان دی ير کړی دی ير او انتم تتون الكتاب او حال دار تاسو خلل قران خ کتاب لولې چه خیراتون بکوما عبادتون بکوما زکاتون بورکوم خلو لیدا افلا تاکلون حمزه دا توبیخ ففا بانده داخلی آیتاسو کمقلی افلا تاکلون آیتاسو ولی اقل نکان ناغلی منو اقل نکان والی کرن یو صفت دا مومنان بیان که اقامت الصلاة دا دین کار کوئی دا دین والاو سرا هر دا دین شوبا کی لگی آیا واجی من نرے دا دین والاو سرا دین کارو نکوئی خدمتو ناو تاو نکوئی دویم چه دا دین کار کے دا دین بیان کے نفاغی مصیبتو نبرازی دا اللہ نبر صبر سوالم کے وستاینو بی صبر و صلا مددو غالی دا اللہ نا پا مضبوط والی و پا منزا والا ما مضبوط کا اسنه اونو خایګه ما عمر دې الله لفاضل چته ګډوډ نشم الله واستاینو بصبر و سلام طالبګری می پورا کړه او قریب ده چې دستار بندی می کیږي ها الله اسنه چرته اونو خایګه ما هغه ذهن می بدل نشي په بل خوا روان نشم الله مال استقامت او صبر راکا چې ستا په دین باندې کلکې ما واستاینو بصبر و سلام امدادو والی دا اللہ نا پا مضبوط والی و پا منزا اروح دا اللہ نا سوال کو اللہ ما مضبوط ساتا اللہ ما مضبوط کا ما کلک کا پا قل دین باندی وَإِنَّا اس صبر قرآن کے دو نویزے راغلے رے دو نویزے اتکم سل زلا د صبر بیان قرآن کی شوے رے او دشپارس اقسام دی د صبر زیاو نور کی شی محمد طاہر رحم اللہ د صبر شپارس اقسام بیان کری دی خوغت دو یادری د صبر اصول لی یو صبر دے اختیاری بل صبر دے غیر اختیاری صبر او علی المکارہ صبر اختیاری دا بہترین صبر دے ټول صبرونو کې اکر ابراہیم علیہ السلام صبر دا اختیار کیو کارو بیان د مسلې د توحید نه کانوولې او کې گزاره پوش هغه قتل چې ما سوزولو د پاره خشان جمع کیږي خبه قتل او سره دا غې نه بیان کې سستی نه وکړي نو دا صبر دا په اختیار کیو کارو بیان نه کاو چلې سیکو چور کې گزاره پلاړو بادشاہ هغه بهترین صبر دی ابراہیم علیہ السلام صبر او د یوسف علیہ السلام صبر اغم بهتر دی خود ابراہیم علیہ السلام صبر ته نشو رسیدي ځکه د یوسف علیہ السلام صبر غیر اختیاری دا غیر اختیار کینو خاصواله الله لوور کړو خزف مینیږي خلق په مینیږي پلاف په مینیږي خداغه اختیار کې هغه صبر نو راغتم تکلیفونه رسیدلی خو هغه غیر اختیاری نو د ابراهیم علی السلام صبر هغه اختیاری او هغه ډیر بهترین صبر وو په مسلې باندې هغه صبر وو صبر ها په تکلیفونو پس د مصیبتو پس د بیان نه آل عمران وګورئ تاسو زه په دې قران دا ذکر کوي په دې بکلا کې اېدا سه حالات پیدا کچ تا ته پاغي مصیبتونه رسیږي دا دې حالات تا پیدا کړ چې مصیبت ما ته نه نه بیان د دین کوا چې د توحید او د سنت وا د پدې کې به خامخا حالات تا مخه ته راځي د پلار نه د ورور نه د گاون نه د مولیانو نه د عوامو نه د مشرانو نه وګوره دا نه مې وګوره دا کوي وګوره دا مسره کوي نه پاغه باندې مصیبتونه نه پاغه به صبر کوي لنډه دا سورتي آل عمران یوسل اخیرو گوره لطبلونا فی اموالکم و انفسکم و لطسمعونا من اللزینا خام خواب واوری خام خواب سورتی آل عمران آیات 186 یو سل شپکت یا نمبر آیت سرورم پارا لطبلونا فی اموالکم و انفسکم و لطسمعونا من اللزینا تل کتاب من قبلکم خامغا لامرن تا کې د سټیلا خامغا تاسو امتحان باغسي په مال نو تاسو مال بر تبا کوما و انفسکم خامغا تاسو امتحان باغسي په نفس نو تاسو ډیرو خلکو نه اورو بچو له ملاو شي نیمګلې ګټ شل نو مور خپل او خدای عدالت راکاو نه بدل راکاو کنه سوزور بد زما خود په ما ول سوزور نه عدالت راکاو د امتحان د الله په د اولاد کې واسه الله د نیمګړې بچي ورکو مازورې ول ورکو نبي په خلک سکه جزې بده کین نه نه وا دا الله خو خوا زپدي شکریا ادا کوم سبب کوم د الله نه ولا تسمعنا من الذين تل کتاب من قبلكم خامخ وا باور دا که ساونه چور کړی شو د کتاب خواستا سنا مولیاو نه باوري ومن الذين اشركوا او خامخ وا باور د مشرکینو نه سبب واوري خامخا به اوری لتسمع لام او نون تاکید سقیلا خامخا بتی اوری سبت اوری ازن کسیرا غد بد دیری او دا خود چاراکا او خود داسکا و پخل شیطان نازده و داسر رد بد بوی مولیان و شیخان امیان خو اوری بتی خو ان تسبیرو کتاسو صبرو کو چلگیا یا مرا خیر دی و تتکو او زانم بچکو سوسنه شوی داغه په خبرو په ویناګانو په کنزلو نو فإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یقین اندازے په خو کارونو نا پوخ کاردار دے آسے نا چرتا انو خواہے گی پیو کنزل باندے خفضل دن کار پرینے دے پیو گزار باندے پیو شپے دو جنون باندے خفضل دن کار پرینے دے وانا خفضل دن کار خونا پرینے مرورا آسے نا چھے یو ڈب در کزا پکینے ملکا زمانم تے کٹ کا بچتا سوائے آگا بسی وانا دا اللہ دین با بیانوم دا اللہ دین بزدکوم انشاءاللہ سورة لقمان اول لسم آیاتو گو رئی ستارا یوشتما پارا یا بنیا اکیم سلا توامر بن معروف او دما بچرکوٹیا پابندی کوا دمانزو او حکم کوا پنے کو باندے ونان منکر او منکوا خلق دنا رواونا بچیا نارواونا خلق منکوا او چې نارواونا خلق منکے نو بیا پتہ لگی خوا بیا پتہ لگی نو پاغی بتا تا مصیبتون رسی نو چی مصیبت دا تا ملاو شو نو وصبر علاما سابق دا صبر دا امر بالمعروف نو رست رو رے کدا نئے علمون کرنا نئے علمون کر گران کار دے منزو رو جاو زکاة رو جے دا آسان کار دے دا چی کیا لگا خواگی مسئلے اوکڑے او چی توے شرکیات من کوے پدی طریقہ زیارتون لمزے پدی دا فسق وجود رد کے نو بیا پتہ لگی وصبر علامہ صابق صبر کوا پا مصیبتون بانی چرسی گی تعداد خلق و طرف نا ان ذالکا من عزم الامور یقیناً دادے دا پخو کارونو نا پوخ کار دادے دا شیخ سیب خبرہ دادا زوانانو کار دے زوان بدا کار کئی پرواہ بینی پا دیسی زنو باندے صورت زخرف گو رہتا سو صورت شورا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَلِكَ دْرِسَ الْوِخْتَمَيَتْ سُرَتِ شُورَ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْمُورَ لَمِنْ عَزْمِ الْمُورَ سُرَتِ حَامِمْ سَجِدَا پِنزَ دِرْ شَمَيَاتُ وَرْدِنَ مَحْكِ پانت دوارا ہوئی پِنزَ دِرْ شَمَيَاتُ دِ سُرَتِ حامیم سجدی وما یلقاها الا الذين صبروا مختیر شو ولا تستوي الحسنۃ والسیئۃ ادفع بالذی احسن فاذا الذی بینك وبینه عداوۃ کانه ولی حمیم گویا کہ توے دادو ز مہربان سی خبر او کا نو دشمن مے اللہ دوستو کر دے دیر دشمنان زمنگا لا دوستان گرزوری پدے مسئلہ وما یلقاها الا الذین صبروا ناخلی دی خوی لرا نشور کولے دا خوی نبیان دا توحید الا الذین صبروا مگر آکسان یخلی چاہوی کلک پدن باندے چاہ صبر کا دا خوی اللہ اور کئی وما یلقاها الا ذو حظ نظیم انشور کولے دا خوی مگر خاون دا برخلوی تا دلوی برخ خاون آسو گے چه بیان دا توحید کئی عورت دا شرک کئی دارنگی صورتی ہاں قلم گورے یو کم درشم سپارا صورت قلم اتسلو اختمایات ارتالیس فصبر لحکم ربک صبر کوا پیغمبرہ دا فیصلے دا خپل رب دا اللہ دا فیصلے انتظار کوا پاغی صبریا ولا تکن کساہب لوت اولا تکن کساہب لوت مکے گا پشاند میوالا ازنادا ووا مکزوم سورت مزمل گوری تاسو وصبر صبر کوا سورت مزمل یو کم درشن سپارا آیات نمبر لسم وصبر علاما یقولون صبر کوا پا خبرو چوائی دا خلق تا پسے خلق با لگیا آدم بھئی بڑا زان لے کار کا تلے دے وچنے دے وطالب دیستے پس پوئی گی سڑی اٹکول والی وال والی بندول والی دیزن اوکل والی شرل والی صبر کوا وصبر علاما یقولون دو گتیم نا ندے ہو دے داست کار میں کئی داست خبریں کئی منگ موتبر خلق یو وصبر علاما یقولون صبر کوا پا خبرو یقولون چدیوائی تاپزے سجب خلید ازین و مقولی حضف کرے دا ایک کنزل پخلی راضی کرب پخلی راضی ار خبر چکے نو صبر کوا واہ جرہم حجرن جمیلا او پر دیر پر خود رو خیستا او سرا پر خود دا اسو تمو آیا ایس برے کنزلون کی اللہ وی زرنی ماتے پریدا اللہ وی چھ ماتا دے پر خود دا نور پسی آیات کی وی ان لدینا انکالا و جحیما و طعاما ذا غصت و عذابا علیما ما سرا تللی ما سرا شرمولو جہنم دے ما سرا داس خوراکون دی چاہ تیری گنا ما سرا عذاب دے دنناک تا سرا سری خودش تک دی یو سا پیلا ورکلا وہ جنی دی انسا بدل خرا ٹلشن کے دی وہ بورا ما تے سا پیلا ورکلا ورکلا داس داس حکم تماشا و ٹوپے بلوری تجھے خبری گا ڈس دل بشتے طاقت نشو لے منگا بس اللہ وی ما تے پریدہ ما سرا بیار سے دی کاغا سکی وا کوا زنکم بس تو چا سکینو کوا زنکم پا مسئلی کی بگولے بدل نالے که پا مسئلی دا توحید دا بیان دا دین کی دی چبی بدل واز دا اللہ امدار ختم زکا اللہ و امات پریدا چکر تم بیان دا دین کے ہون دو دنیا زنو دی که بدل لیوالا خود دین پا مسئلہ کی دا دین پا خبرو کی بچانا گولے بدل نالے دا بچا تا پریدی اللہ تا دوزے ہوئی دلدہ ہوئی زنی ماتے پریدا ورپسی صورت مدثر کے گورے آیات نمبر اوم ولی ربی کا فصبر خاص دخپل رب دا پار صبر کوا ولی ربی کا فصبر ویزا نکر فننا قول فزارک یوم دن یوم نزیر الکار مگری زرنی اللہ و امات پریدا نوچی اللہ تا دے پریدو اللہ تا اوسر پوش بس دسنرے نس کولے شم و نس ویدہ شم اللہ تا خپوئے گی نوح علیہ السلام انبیاء اللہ تا پریخوریو نو اللہ پی اوبر آسمیں کروی برنا اللہ تا پریخوریو نپو اوبوی لیولی کریو انی مغلوب فانتصر اللہ زی کمزور ما بدلتے والے اللہ تا بیا سنگ بدل اللہ رسی دی بیا ہاں فضا و ظنی و من خلقت وحیدا دوزکوی وستعینو بی صبر و صلاح منگم وایو چو منگ سوک تنگئی منگ سر سوک ظلم کئی اللہ تخپوئی گی ظلم بدلتے والی وستعینو بی صبر و صلاح مدد والی دا اللہ نا مضبوط والی و پا صبر موسکوا تب صبر کے تب اکلکی او عبادت دا زور ورکا و انا لکبیرتن اللہ الخاشین او یقیناً دا خویر صبر خامخا دیر گران دے صبر دیر گران کا سوک صبر کولی جی یار گران کا دے یو سر یو ٹکی یو ٹکی یو ٹکی یو کنزل کے تو دا غصر گول اردا گران کا دے کازان دے گران کا دے یو سر یو سار دن پکی یو مخام دن پکی یو لس خبر در گدر مندی تو یہ زمان صبر بیاد سار شتا سر دس دس خیر دے صبر صبر گران کار دے زکر قرآن وی و انا لکبیرہ دا صبر کول پا مصیبتونو دیر گران کار دے دیر گران کار دے اللہ وش گران دے خواہتا پتہ رہ گنا نو اللہ مکر گران دے پچا علل خاشین پاکستانو چاگا عاجزی کونگی دی اللہ تا دا اللہ نیری زکر زبا دے امداد کوم انا لنصرو والذین آمنوا الذین زکوا صبر کے چھ یورز راضی داغی امید بلرے الذین آکسان یذنون چاری یکنو باور کے انہم چھ بشک رہی ملاقو ربهم مغامک گنگیری دخپل رب سرا کتم مخی ذکر شو چھ انہا زمیر دا مفرد رولو او مخی خو صبر و صلاح تسنیہ ذکر شو انہو ما پکارو تسنیہ نو ہم منگے جوابو کو کستا خیالو انا دا خوی کاغ خوی دا صبر دے ہو کد مونز دے ہو کد اریو چیز دے خوی دیر گران دے صبر پا ار مصیبت کول دا دیر گران دے او بلدا چا دا دا قرآن اجاز دے تسنیہ ذکر چی نو زمیر دا مفرد راجے کئے مونز ذکر چی زمیر دا مذکر راجے کئے موزکر مونز ذکر شی نو زمیر دا موزدا کړه تسنیه او جمع او کله جمع او په دې ګن آیاتونه دا قران موږ انشاء الله خیر یوزې خیر رستو بقره کې راځي کې خیر ها فقل نذربوه ببعضها آله کې موږ خیو سورتی توبه کې دا ډېر راځي بیا سورتی نحل کې راځي الذين يظنون آكسان چاغي يقين ظن پمانه د خیال امراض ان ظن الا ظن من خیال نکو مگر نفس گمان نو استثناء خود خپل شي نه جائز نه نو الته یو ظن پمانه د چا سره یقین سره نو دا کې ظن پمانه د یقین آکسان چې یقینو باور کوي انهم چې بشک دای ملاقات رب مخامخ دونګری د خپل رب سره چې الله ز صبر کوما ستاجن به بیانو ما صبر په مصیبتونو باندې کوما او یقین لرما چې زما یو زول تاسو سره پیشی کیږي اجر برکه دې لپاره صبر کوما چې ته دنیا لپاره خلک صبر کوي هر قسمه مصیبتونو برداشت کوي دا وګوره قیدونه په اوخی دي خو هغه هر قسمه چې زنا د دې د دنیا د دې حدود لپاره تکالیف برداشت کوي دنده په نه برداشت کوو الذين يظنون انهم ملاقات ربهم زيو کسره تلوما یو د اداره وا یونیورسيټیو دو بجو پورې اغالک ناشتو مې وله یی زمنګه امتحان شروع دی امتحان دو بجو پورې یو سره د دنیا د تعلیم د حاصلولو د پاره د دیم شپه شپه ورځونه تکلیف پورته کوي کنه او بیا ولا غسل ملاوم کله نشي مهنتو کیو کې غسل ملاوم نشي او هغه دا یقین لري چې زه کدا سیز میلاو شو نو زه به دی عهدې باندې کېږم او مال به ډیر سیز میلاوي نو چې او زمونږ یقیني شې ده کومه مهنتو کو قران سنت موږ ته میلاو شي خلق له فائدې رسو او موږ له ان شاء الله په دې یقیني الله جنتونه راکې به سم نشته او انو ملاقات رب می دنیا د پاره سن مده غریبانو ته باي سلام مخدي انو او سال موزی بیا قضای سال موزی رو رکی ویس پر ناوخت پوری ناستم نو انو ملاق رب شکر یادا کوي شکر یو اللہ چه منگ دخ پس دین سر لگولی خلق تبایی طرف تروان دے انو ملاق ربیم و انم دا دنیا پاغیم تیری گی و پتاسم تیری گی و انو الیه راجون او بشک دی خاد اللہ تری و پس کی دن کی اللہ عبادت بکوم ستاد پارا چه غی بوام الله پاره چوب مصیبتونو برداشت کوما زکه برداشت کوم چې یو ورځ راځي تبلاغه وزونه اجر راکې مخکې وایا فیس یا بنی اسرائیل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ غَفِرَ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ د دې زینا اوس خطابات شروع کړي په دې خطاب خاص کې په دې اول رکو کې درې پلیتې د يهودو د اصول بیان کړه تحریف کتمان عاد او ترک عمل او داغه په مقابله کې درې صفات مؤمنانو خیسته بیان کړه صبر صلات ایمان بالاخره اوس دې زینا خطابات ستا شپږ خطابات د بنی اسرائیل سره کړي پاول خطاب کې اتنې متنا دعا زابونه دریش پیتم آیات پوره دوش پیتم آیات پوره دا اول خطاب بوزی او په دې اول خطاب کې اتنې متنا دعا زابونه بیانې کم ځای پوره چافي صاحب تلاوتو کو هغه ځای پوری اوه نعمتونا یو نعمت داغین رسو یو نعمت دادې چې د فرعون نه مخلاص کړی ډیر بې ایمانو ستاسو بچی قتل ظلم او زیاته در سره کا او داغنه مخلاص کړو بنی اسرائیل ول انکار کوي دویم دا چاغا فرعون ما پوبو باندې لاو کو غرق می کو تاسو نو ربی دون بچ کړي تاسو دشمن می تباہ کا او تاسو تکتل او دریم نعمت داو چې تاسو لما تیار قانون د موسی علی السلام پاتې کو هغه می در کو خلاف کوي او سلورم تاسو سزا قتل وا هغه می در ته معاف کړه دغه تاسو ډیر ظلمونه کړیو زیاتیم کړیو شرکیاتم کړیو سره داغه ظلمونه او د زیاتونه فتاب علیکم ما پتا سو مهرباني وکړه او سلو پنځم نعمت دا چې تاسو مشران ما پس د مرګ ژوندۍ کړه او چې دا یو انسان مشر ژوندې کې گویا کې چداغه د ژوندۍ کړه داغه سره احسان وکړه الحیات بعد الممات او شپږم نعمت دا چه تاسو باندې ما وریس سور اکلا وزل اللہ علیکم الغمام پا تاسو می وریس سور اکڑیوا پا سخت گرمائی کی اوام نعمت تاسو لما تیار خوراک رولے گا پا دشت روانو گرمیوا موسیٰ علیہ السلام سوالو که اللہ زمان دا قوم بندو بسو که دیر گرمی را نو اللہ دا غد و آ قبول اکلا اللہ دنور نلان دی وریس جوڑ اکلا اشی چر تا دی روانو دا پاس پی وریس سور اکلا نو چې سره رواني په ورجس کې ا نبي هغه وګيږي نبي او بيجوي موسی عليه السلام په دشت روانيو مېري دي اوټلي نشتا نور بازار پروګرام نشه موږ مسخرو موسی عليه السلام د الله نه سوال کوي الله د خوراک بندوبسو کړه دی نو الله ول پاغه دشتو کې پاغه مېرو کې د خوراک بندوبس پیدا کړ تیار خوراکونه او ته ملاوي دو ملزار بڑا نرکلی راتلل او اغیر مخت پریوتل او یا تیار الواگانی دابو تا ملاوی دی یا ملزار مخت جدا راتلل اغیر بنیول او پاغدشت و میرو کی خشاکون بزیادو نو اغیر بنی تول جسنگ بے پکم طریقہ او د پاسا دو بوٹو دا پاسا دو کچو پشان سپین او د گبین پشان خواگا داش زونه الله په بوټو د پاسو سره برابر کړ نو هغه هغه بل هغه سره هغه به خلل او هغه د ذائقه والے سيزو هغه اخوګمو او مرخواله هم پیدا تا وان زنا علیکم المن و سلوا نبی از هغه نه پس موسی علی السلام خوراک مو کو غو مالک شو وستګی شو وایز استسقا موسی و الله دغه بندو بس وکا نو بچر دی بوډو نه نو سندو نه نو کویا نو نهونه نو الله موسی علیہ السلام ته وی دوبو بندې بسې کوم دې ګټل امصار لاسکا چامصار لاسکلا دز داغنه چری روانه شو دې سکي اوس سور الله مې روان دې پوره چې کم شه در سره نه ای الله نو سوال کوای الله زما کوړ کې دوبو بندو بسو کا الله زما د خوراک بندو بسو کا الله زما د رسکونو زما د بچو بندو بسو کا واغ رب دې نو چې موسی علی السلام دعا قبلې د بنی اسرائیل په حق کې لزما او ستا دعا نه قبلې خو مونږه غسی نه یو دا نعمتونه الله بیان یې غیتا یا بنی اسرائیل اذکر اولاد یعقوب علی السلام یاد کئ نعمتونه زما الاتی غنیمتونه نام دعا علیکم چکری مری پتا سو بیا بنی اسرائیل یاد کړه دا کدا معزز خلکو حوانی فضلتکم العالمین او بشک ما غره کری تاسو په مخلوق باندې نو چې په ټول مخلوق غره کړه نو په دې مخلوق کې غبیا انبیا هم رالل نو په انبیا هم غره کړو بنی اسرائیل په انبیا والله سو غره کوي انبیا غره دي نو دلته کې مدارک نور ذکر کوي و انی فضلتکم العالمین ما غره کړی تاسو العالمین په مخلوقات د خپل زمانه په خپل زمانه کې بنی اسرائیل او تاسو په نور خلقو غره وای نور خلقو کې دوره انتخاب ما دا خلقو نو کړې څنګه چې په تاسو میرا اوسته وو شي بیا او نور خلق ته وسوته خپل زمانه خلق او دا کله کله وی لکه شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله اغا په کتاب کې کله کله په کتابونو کې داسې الفاظ راشي د یو عالم په کتاب کې نو یو سره په مقصد نه پوي نو هغه ته بل مقصد والی ها او یو ګور شیخ عبد القادر په خپل کتاب کې لیکلي زما قدم په هر چا بر ده وای دا خبره صحیح نه ده بعض خلک کوي وګور هغه دا کری واسیرا ته باغه خبره پوي نه شاہ ولی اللہ رحم الام دا سے الفاظ نکلی رہی خو بعض خلق داغ پر کتابوں پوئے نہیں نو آگے تھا نسبت غلط کئی دے پہ پوئے نہیں اور نسبت انہیں غلط آگے تھا کئی پیرانی پیر شیخ عبدالقادر چدا خبر کرے دا نو دا سی خبر کرے دا دادا کا چدا آگا پر زمانہ کی رشیو دیر زور ہو جنرلان لیلو افسران حاکمان آگا دا شیگانو او دا شیطوب چرچوا د سنیانو چرچا نوا او پاغا وقت دا مسئلی دا شیر رد کول دا ریردان کارو چی جنرلان حاکمان لیلوی خلق اگر دا حکومت پا شیعگانو کی تا دا شیعو رد کولی شی او پیرانی پیر بخکارا برملا دا شیعو رد کارو نزک آغاوی زما پا زمانه کی پا شیعو بانی قدم دلیل دا پاس داره زما قوت زما دلیل دا غید دلیل دا پاس داره دا مانا دا او دا آغا دا شیخ عبدالقادر جلالی رحم الله پا زمانه کی آغالویا مناظره چه شیو و دو سنیانو او دو شیگانو ناغه دو پیرانی پیر په زمانه کې شیو و او داغی دو سالسه دو پاره ابن جوزی مقرر کره و ابن جوزی دلوی خالمو زکر دو شیو زورو شیو وی حضرت علی بهتر ده او سنیانو وی حضرت ابو بکر بهتر ده دا کنٹرول چارا وسته شو ملک چگه شوی یو وی علی او بلوی ابو بکر توری رواغ استوی شو یو بل پسی پا ملک خوندیزو جوڑی دا فساد جوڑی دا داغی دا دفکولو دا پارا بادشاہ حضرت ابن جوزی مقرر که چه دا دی فیصلہ او سالیسی بتکی دکا دا خو نه تیاری که دا خلق دا خو ملک یو بل پتونو بانی یو بل تولال دی یا هغه ډیر خلک خو زما سره شرطونه به ابن جوزی ویلي وای او سره شرطونه و یو شرط به زما دای ابن جوزی وای چې زکما کله فیصله اورم او فیصله کیږي نو یو دو لینه بلګی درې داسه یو طرف ته به سنیانی بل طرف ته به شیعانی او مس کی فوج به ولالی زی پځه او زبا ماته ولار بالکل خالی یو طرف یا یو طرف تبا فوجی بل طرف تبا فوجی منس کی بلار خالی زبا دارک چکم فیصلہ وارم ما تبا لار خالی ما تبا رکاوت جوڑنی چزق پل کول اسی طریقے بانا ہونا سیگا یو بدا شرطی دویم شرط بزماد سالسی دائی دا فیصلی اورولو چزکم فیصلہ وارم نو زمان بس یکت پوس پدا وقت کنے که چستا دے خبر فیصلی مقصد سرے بس کدی دو شرطونو لا تیارې دي شي بادشاہ ته وی ز فیصله کوم غیری فیصله نه کوم بادشاہ وی ز ستادر شرطونو لا تیارې مخه معاملات بچکی د فساد نه دا یو بل په زده از توري را رسېږي شیعاګانو سنیانو او یې نه خلا خلق په انتظار دی بادشاہ جننا لولو خلق ولال لی او شیعاګانو وی توري نیږي کړی کزا من پا حق که فیصله وشوا من با سنیان پا تورو بانی وجونو او سنیان وی کزا من پا حق که فیصله وشوا توری ورسره وی یو طولو سره من با شیعگان وجونو دا سی یو پر پسی توری رو لیوی او چکلا خلق پا میدان اولان لی دنیا خلق را غره لی جنلان دی لولوی افسران دی اگر طول دی شیعو دی دا اگر مخی دا خبر کول اسان کارو لو هغه یو فیصله وارو لاره خسته فیصله هغه ویلو افضل الصحابه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم من کان ابن تو تحتو بهتر صحابه ناد نبی علیہ السلام نو رستو من رسول کان چوی ابن تو لور دا تحتو لاند دا بس دا داغه فیصله وا اولاد خالی وا خپل مزل ته کوړ تلال سیدا شیو وی زمو په حق کې فیصله وکړه سنیانو وی زمو په حق کې فیصله وکړه هایو وی چې د ابوبکر لور د نبی علی سلام سره ده او شیعاګان وی چې د نبی علی سلام لور د حضرت علی کړه ناشته ده یو وی زمو په حق کې بل وی زمو په حق کې د یو بل په ډېر خوشنه پوي دا ترې ټولو کته کړي خپل پر منزل ته روان شو. یو وی منګ پړیو بل وی منګ ها یو وی منګ ولوی بل وی منګ ولوی خواګه دغه دفق هغه فساد دفق دریږه پس پته مخلوق ته ورګی دا چې ابن جوزی ها فیصله د سنیانو په حق کې کړي وا چې په صحابو کې بهترین صحابي د نبی عليه السلام نورو صحابو د انبيانو نورستو آغا سو دے چه دا آغا لرد نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نو آغا سو کو ابو بکر کارا خبر دا سی علماء دی دنیا لی دلیو دا آغا زب تصانیف دی ابن جوزی علمم یو چنم والی هنرم والی دا نتی زان دا خلق بلوا کا کار بم کے دخپل زان دفاع بم کے دخپل ملگون دفاع بم کے دا نتی شاب تولیوان دز دز اصر کترا کوا نبا دی بیا د کور پته لګي نبا دی بیا د دین پته لګي نبا دی بیا د ملګری پته لګي دا وو دام علماو هغه سنیو دا نه چې هغه شیو ابن جوزی دا دی وجه زمونږه به تر یو ټول رواله سنیان شیا ګان ختم کړي نه دا سه خبر هغه وکړه چې هغه شر او فساد خپل ملګری بچ کړه خپل دین هم بچ کړه خپل ملګری هم بچ کړه ظاهر کې یو شان او حقیقت کې خبره بل شان و او ژوند دا د کارو نزر تصانیف اغلی کلی دی پس صرف سوال اس کتابونا آداغا پا فن تفسیر کی دی. یو کتاب اغلی کلی دی فنون الافنان دا قرآن تفسیر دی شپک سوا جلدہ کلی شپک سوا جلدہ کلی داغا تفسیر دی دا قرآن کریم نمی دی فنون الافنان او آغا داغی وجود ختم شوی دی لیکن شیعگان فکرہ برسر اقتدار فو دنیا لالل نو چې سره د سنیانو کتابونو هغه ټول اوسېدل او دجلیسین ته اړي هغه اړي گزار کړي یو میاش پر د دجلیسین تک تور روانو د وجه دا هغه کتابونو د سیزونو د وجه نه شیعه ډیر یو بدترین فرقه ده او کدا بر شریف اقتدار راځي دا یو مسلمان ایو سنونی پرې دي الله دې حچ په کم ځای کې دی الله دې مغلوب کی او الله دې ختم کی زکه چې دا د دین بدترین فرقه ده اسو موږ د عالم ملګرته د عالم ملګرتیا کوي او نو د دین کوي او نو یو سره یا عالم مدد چغې وای نو دا د عالم رسته ده حضرت علی خبره دی مانی حضرت علی رضی الله عنه خو په دې وخت کا چې یا عالم مدد نشته یا الله شته دا نو هغه چې ویلو پیرانی پیر زما قدم پار چابر دی یعنی زما په زمانه کې د شیو ډیر زور دی او سره د زور دا غینا حضرت د شیو کوم او زما دلیل پاغه په دلیل باندې سره اوچته داغه د خبرې مقصد داره واجنی فضلتکم العالمین وتقو یوم لا تزی نفس عن نفس شیئا ویلی یوم د عذاب دا غینا دینا چې بدل به ورنی کی یو نفس د بل نفس نه شین د زره ولا يقبل منا شفاعتون او قبول بنګ دی چې نفس مشرک نه شفاعت دچا او نه بواز دې نه سفیدیا ولا هم ان بریم دا وکړي دنیا کې د انسان د خلاصون سلول لاري دي سره چې بچکیږي نو په دې سلور لارو په یو لار باندې سره بچکیږي شي دنیا کې یو یو سړیقه ته نوکو نو داغه په واسه کې داغه روح وجني داغه بچي داغه پلار وزر کا هغه پرې داغه روح او پلار په لاس راغی نو هغه مرکا اسره بچي یا دویم دا چې داغه د طرف نه شفاعت وسوي قوم ډله مضبوطه ای پارٹی مضبوطه ای برسر اقتداری شفاعت وسوي کوي لکه آرته چی خود ما کسب سره وي مرګ به کړی نقصان به کړی شفاعت وسوي داغه څنګه ګرځي مزه کوي حاضرین دا یو سری غلط کارو کو جرم یو کو نو داغه د طرف نه هغه دوره پیسې ورکی لال شي دغه د پیسو دور دی حیولی بندل ورکی کرونه اربونه روپۍ هغه اف چې کوي بل بیا اخلاصي او سلورم دا چې کله یو سره نفس په یوس کې نفس هم نه وي شفاعت هم نه چریږي پیسې هم کار نه کوي وې قوم مضبوطه قوم سره ولالي چې قوم د چا سره ودریږي نو هغه یو زورور قوت دی هغه ته بیا سپورت هم نشي کته پارٹی وسه ولالي قوم سره ولالي عمران خان وګړه قوم سره ولالي پارٹی وسه ولالي حکومتونه هم خلدي اغزدي سوغ دي سوغ دوی کنه دا یا نور داسه پارٹیانه چې وې زمما قوم مټي مضبوطی دي ما ته څوک نشي ویلي دا سلو لارو بانی خطو دنیا کی اللہ و اخلاصی گی خوزما پا دربار کی قیامت کی دی سلو لارو بانی پیو لار نش اخلاصی دی چه کم انسان کم جرم کرے سزا باغت ملاوی گی کم انسان چه کم جرم کرے دی آغا جرم غلط دی لوی دی شرک و بدت دی آغا شفارس نکی گی لا یقبل منا شفا آتا شدری کار نور کئی او نو پتاقت او پمٹو دیو پاٹے کار کی گیا لتا ولا هم ینصرون نا نفس دا نفس نا نا شفارس نا فدیا او نو امداد دکولی جی اس پوش ہے کنا دا سلو لارے دا آیت رستو دی صورت کی بیار آجیز بصرف التمانا کم وینج جینا کم من آل فیرون یاد کا چه خلاص کری منگتا سو دا فیرون یارونا چلو سو بیتا اس بدا زعب دانه چې آزاد بعض خلک معنا کوي خیال کوي ته دې مینه یار کا چې اخلاص کړی من تاسو من آل فرعون د آل فرعون نه د آل فرعون نه اخلاص کړی او د فرعون نه اخلاص نه کړی دا معنا حسین ده او بعض خلک کوي لکه دوانی کتاب لیکره او کتاب له لومی خیر نجات او فرعون فرعون خلاص شوه او قوم تباہ شوه منطقی ہو کنا چه مناطقی نو دو قرآن علمی بیادائی او ادازه کا من آل فرعون ویلے دے نو آل مضاف دے فرعون مضاف لے دے او قانون دو نفدہ دے چه مضاف لے دے قید دو مضاف نسوی خارج ہوئی نو فرعون بچ دے آل تباہ شوی دے کلا کلا دا دو نحو قیدم دا چه کلا کلا دو مضاف مضاف نہیں مانا مرادی کله کله د مضاف او د مضاف الیه د دوالو نا ممزوجه معنا مرادی غره کله کله یو داسې ځای کې د مضاف او د مضاف الیه نه سم معنا مرادی مخلوطا ممزوجه یعنی فرعونیان او هغه د پنځل د سمې سپاره ما جست معلومه نو سورته بنی اسرائیل یو سل درې آیات وګوري پنځل د سمې پارا 103 فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا غرق ما فرعون لرا اوال سوچ دا غسرو په ملګرتیا کې ولاله فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا غرق ما غلرا ومن واسو ماهو چې دا غسرو جمیعن ټولو کنه تباشر نه ده دا رنګي سورته قصص سلوی ختم آیات وګوره شلمه پارا فاخذناه وجنوده ونیوما غلرا او لخر دا غلرا فاخذناه ما ونیو تو دکه مزا مزاب له تو زمي کې حال تک بسکه فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم ونیوما فرعون لرا او لخر دا په دریاب کې وګورځو ما دلر دریاب کې ما ونیو پکړم کې دریاب ته داو کو چې زړه خوش به ایمانا فانظر کیف کان عاقبت الظالمین اس پوشه او صدا معنا کې یاد کا چخلاص کړی من تاسو من آل فرعون د فرعونانو نه ممزوجه معنا مخلوطا یسومون قوم چر صاحب تاسو سور عذاب بد عذاب بد عذاب دا یذبحون ابناء قوم چعلا لهم به زامن تاسو و یستحیون نساءکم دلته ګورا یذبحون نه مخ و را نوړو او صورت ابراهیم کی چکلا دا لفظ ذکر کئی نوال تسلوڑی وَيُزَبِّحُونَ أَبْنَاكُمَ اَوَلَا لَهُ الْبِعْزَامَنْ سْتَاسُو شپاگم آیت دا صورت ابراهیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ اذْكُرُونِ مَطَلَّ عَلَيْكُمْ اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَوْنَا يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابَ وَيُزَبِّحُونَ أَبْنَاكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَجَسَرَا دلته وو ذکر نوړو چې دا یو ذبحونا تفصیل کوي د سوء العذاب تفصیل لري قانون دا د تفصیل او د مفسر په منځ کې وو ناراضي هغه بد عذابونه سو دا چلال اول به زامن تاسو اول ته وو ذکر نوړو چې د بد عذاب نور تفصیلونه کوي تفصیل دا چه همانا نور عذابون مراد دی علال اول دا بچوری نور ظلم و ظلمون دی زیاده دی اغت مراد دی اغالتا نور عذابون رسول بیانه یذبیونا چالا اول اول بیزا منساسو اپری خودل به نساکم خجساسو نو خجو خو به نو وجلی جنکی به وجلی خواغه جنکی آینده د پارسه ګرځې دی خجه بیت بار زما ها هم یقولو له آینده کی خجه ګرځې دی اوس یو جنې ما شو مده پینځ شپږ لس کاله تیریږي هغه پیغله ده جنې دې سره غټیږي ها په نسبت د الګ باندې وستا یونسا کوم په بار ما یکونو سره ګرځې دی خزه وفي ذالکم او پدې ذالکم کی اشاره ده یا نجات د فرعون تا وفي ذالکم او پدې اخلاصون د فرعون کې نه چې ما فرعون اخلاص کو پدې اخلاصون د فرعون کې چې تاسو می د فرعون نه اخلاص کړي تاسو می اخلاص کړي فرعون نه بلاء عظیم الشان سو نعمتو بیا بلا ان پماند نعمت سرا پا فرعون پا تبائی کے ساسو دا پارسولوی امسو نعمتو بلا ان نعمت اوچ ذالکم اسم اشارہ تبائی دا فرعون تشیب وفی ذالکم بیا بلا ان امتحان دے بچی وفی ذالکم اوپ دے بچو قتلولو کستاسو کستاسو بچی بے قتلول بلاون عظیم شان امتحانو بیا بلا پماند مصیبت او امتحان تاسو بچی قتلول مر ربکم د طرف طرف تاسو ناجیم دلوی دا بچی ولې قتلول یاره وجه سواده بچو د قتلول نو دام ځان سره زده کوي بعض خلک غلط خبرې د دې باره کې مشهور کړی دی او مشهوری دی وای دا فرعون خوب لیدلو چې دا سور د اوچت شي دا غي طرف نه هغه سمون خوري تعبیر دا چلاوتې ده باج وی چې فرعون تا نجومیان وې نجومیان ورته وې چیرې د فرعون د بنی اسرائیل کې بداسې یو کس پیدا کړي چې ساز حکومت اخري نجومی څه خبر وې هغه عالم الغیب علم غیب خاصه خود رب العزت تا دا خبره غلط را او پا دی خبر بانه حافظ ابن کثیر قصص الانبیاء کے رد کرے پا دی پا امام ابن قیم رحم اللہ پا مفتار الدار سعادہ کی پا دی بانه رد کرے چو سو کوئی دا خبره نجومیانو کرے و فرعون تا دویم جل دو سواش پک درش مصفا مفتاح الدار سعادہ کی امام ابن قیم پا دے رفت کرے چی دا خبرہ نوا نجومیان عالم الغیب خبرہ داوا کما چی حافظ ابن کثیر قصص الانبیاء کی کرے را خبرہ داوا کما چی امام رازی تفسیر کبیر کی کرے را خبرہ داوا چی ابن جریر تبری کرے را خبرہ داوا چی ابراہیم علیہ السلام اگر روانو بل ملتا تا شام تا تا پلار بانی مصر را تا او دا مصر چکم حاکمو فرعون پاغ زمانه کیم چکم فرعونو ادا مصر هر یو بادشاہ با چراغه نواغت بے فرعون وی لقب او نوم داغا بلو پوش خو فرعون بے هر اگا چاہتے وی د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې چې کوم فرعون او هغه د موسی علیه السلام د زمانه فرعون هم بدتر و پوه هنو هغه اعلان کړو چې کله چا ته ډېر حسینه خزه ملاو شي چا ولیدا ماته اطلاع وکي ماله ویرا ولی بادشاهانو بادشاه خبر آسوک باندې پیسو ته پاره او دې ته پاره نو د ابراهیم علیه السلام سره ډېر حسینه خزوا د انبیای مسالم خو اسم خې سې د هغه خزې پاک وي چې کله یو انسان د ګنا نه پاک یې هغه خپل خېستای خلکو له اسم مزور گئی نو انبیای مسالم د هغه بیبیانی بیبی ساره او حدیث د بخاری کې راځي د ساره په باره کې چې اجمل الناس ډېر خېستواله خلکو نه نو هغه ته اطلاع ملو شو دا سې یو مسافر سره د خزو ور سره ده او ډیره حسینه بادشاہ آرڈر کړی وله بادشاہ ته چې ابراهیم علی السلام پیش شو ها وېدا ستاسو ده ابراهیم علی السلام او سلام او توي حاضر اختي او پاغ زمانه کی چه خور و اغا ویلو چه خور بطنی ساروی او نور که داغ خزه کلوری اغا بی ساری که خور بداغ سرزی خور تنی ساری نو ابراهیم علیہ السلام پڑک اللہ دا خبروا چولا چاگوی حاجی اختی دا زمان دو اخت دو مانی دی یو پمانه د خور سرا ایو پمانه د مثل سرا لعنت اختا صورت اعراف کی برایشی لعنت دیگی پخپل مثل باننے نو ابراہیم علیہ السلام زمان مثل زمان پا دن کی مقصد ایداو او اغا بادشاہ ہوئی جگن ایداوی چه دا زمان سرا خور میرا خو بدعمل انسان اخپل کان کل سبری گوزی تا بارشاہ گنتی و نو کرتا ہوئی دا در نراوالا چه دا ابراہیم علیہ السلام بی بیر او بادشاہ حکمو حاچه کلی لاز بی بی دی ابراهیم علیه سلام سره لگه دو نو آغا با لاز شل که دو لاز بی شل شو دی ابراهیم علیه سلام بی بی سره لاز نو لگه دلی نو چه لاز با شل شو پشه و پشه و پره و تیره آغا بی دی پی لدعا و غالا خزیتا بیا با لاز ننج دی کم تا دا نو چه دعا بی او گوگ دا نو بیا آغا با اراده و که نو بیا بی لاز شل شو او خدای ته دې په دعا او غره بیا به غلط کار ته اراده نکوم بیا دعا او تاسو شي نو بیا اراده وکړه درې ځله دا کار وکړه هغه الله الله شلکاو په سلورم ځل ګنټي والا بادشاه نوکر ته حکم کوی بار کوي دا او تاسو مال پیرې راوستي دا انسان نه دې پیرې دا هغه هغه کوی نه مال شلګي بار چشلال ابراهيم عليه السلام بار والا او سکولي سره مسافر سره بادشاه اور کتا ماونه سره ماته سکول شي ته صدا سره کینو اختیار سره کینو اگر رجل مؤمن ویلو هلکم اليوم استاسنن ارسل سیږي نو ابراهيم عليه السلام ته پوسو کوي بادشاه سوي خدای ته وي وي بادشاه زما ده بده اراده کولا نو بیا وی لاس په شل کې ده مان لاس نه لګي ده لروړه وي ها ابراهيم عليه السلام لاس چت کړو و یا الله ذرا حکومت د دنواله او زما په اولاد کې دا حکومت راوالا زما په اولاد کې الله دا حکومت راوالا خدا دنواله اوس پکېګه نو الله د ابراهيم عليه السلام دعا قبول کړه حديث کې راځي او هغه ته وی چې ستا دعا قبول شوه ستا په اولاد کې به دا بادشاہي حکومت زراواله ما نو یو ځل ابراهيم عليه السلام خځه سره ناستو خځه خاون منځ کې خامخا خبره راځي وے زما سره د الله لوز دے وعده کړی چې زپاستا اولاد کې بادشاہی راوالم نو دا د خدای د خپل دا خبره وته دا ستلا اتلا اتلا حتی دا چې د هډر لري ورسره دا خبره د موسی علی سلام په قوم کې دا په زمانه کې دا خبره ښکارا شو چې د موسی علی سلام په زمانه کې خبره ښکارا شو نو فرعون ته خبره ورسېده نو چې فرعون ته خبره ورسېده ناغوی چې دا خلق د دروغ خلق نه لري دا دروغ جن خلق نه لري دې ته چې کوم خبره وشي او خبرون دا دا دار شایي ناغه اعلان په حکومت کې وکړ چې د نن نه پس کملکانی هغه به قتلېږي او جنې کې به پاتې کیږي ګوره کفارو خو د حکومت د خو نه معنا وزارت د خو نه معنا او عدالتانو نو چې کله هغه ټول الکان قتلول نو دا غید نو کړو دا غید صفای د خدمت د پاره خلق ختم شو او په خپل کار نه کاو په بنی اسرائیل به کار کاو بنی اسرائیل خود ختم کړو خلق راغې فرعون ته وی ته چټول دا سه ختمه نظم دا کاونه به سوق کړي نالې به سوق صفا کړي منتری به موږ له سوق کړي موږ موتبن نوابان خرجو ناغې فیصله پدې وکړه چې د یو کال الکان به علالیږي او په بل کال به الکانه پرې خوده کیږي نو چې په کم کار الکان نه لاله ده په کال حضرت هارون علیه السلام شو او چې په کم کال باندې بچی قتلیدل په کال باندې حضرت موسی علیه السلام شو نو هغه بیا حالات د غم راځي صورت قصص کې چې بیا څنګه الله هغه بچ کړو او په کومه طریقې بچ کړو اصل واقعیا دا وا دانه چې نجومیان او ته ویلو دا او کا واو کا سره بده ولاه عالم الغیب وعد الله ابراهیم ابن جریر هم ذکر کړی دی امام رازی تفسیر کبیر هم ذکر کړی مفتاح الدار سعادت امام ابن قیم ذکر کړی دی او قصص الانبیاء کی حافظ ابن کثیر هم ذکر کړی اصل واقعہ دا واقعہ بلا یوزل گاڑی کتلو موٹرو تو چا پا گاڑی کی دا کسر گئی دلیوا آداوی نو کسانی استاد یہ سنگ میں دا ٹولا غلط دا ہدا غلط دا دا فرعون دا میں دا ہو چی نجومیانو کسی میں سی نوی دا سنگا میں قرآن پدے رد کئی علماء اصل واقعہ دا چی ابراہیم علیہ السلام صدا اللہ دا طرف نوادہ شئی ہوا چی زبستا پا اولاد کے دا بادشاہی راوالم خبر موسیٰ علیہ السلام زمانہ کے احکارا شوا ویتاس ورسلہ میں منگے پکو پا دلائلو بانوائیو وایز فرقنا بكم البحر یاد کا جدا کوم تاسو دریاب پنجه نا کوم خلاص کوم تاسو د فرعونانو نا واغرقنا آل فرعون او دوب کوم فرعونان داس ترجمه اوسکه واغرقنا آل فرعون او دوب کوم فرعونان په دریاب وانتم تنزونو تاسو تکتل فرقنا ما جدا کا تاسو باندې می اوشلا او جدا می ک دریاب حسن می جدا کا او آغا میں تباہ و برباد کا فرقنا جدا کو اشلاو ما او آغا لال تباہ و برباد سے صورت شعراء گو رہے تاسو صورت شعراء نلسم سپارا صورت شعراء آیات نمبر دے یوش پیتا فلما ترى الجمال قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا چرن مدا گینیو موسی علیہ السلام ته خپل قوم وی اے موسی علیہ السلام موخرا گی شو مخنه دریاب دی لوی سمندر شاتنه دشمن دی موسی علیہ السلام وی کلا را گینیو انما ی ربی سیادن بشکا ما سره ما رب دی زرد ما ته بلار سمئی چې الله دی بروسا کرا واسطے دا بیا اس پروا ما گوا پاو ہے نا ال موسی یوزل پ سفر زی دے علم پ تکل کے جی ما تے جی معلوم نہ آواز ما رب ما سر دے ما تے بلار خے زیو خاص زی لازم ما دین دے پار زما زما رب ما تے لار سمئی پاو ہے نا ال موسی نزر بیاسا کل بار ما حکم موسی علیہ السلام تا چوا پام ساخ پ دریا بو نفن جاوا نفن فلقا بیل شو جدا ش دریا فکان کل فرقن کا تود لظیم نشوا حالی ویسد دریا با پشاند گنڈی لوی بانده او با با رات لی ده یوی او ده بلی غالی منکه او چلا جوڑا شوا او با با داس پشاند گونو خطره او چه کل فرعونم ده دریا منکتا شو جا زمان بکی پار شما او چه فرعون ده اغا ملگری دریا پا دی من شو پاو چلا نو دریا پی اللہ را جو کو فرقنا بکم البحرا پانجینا کم واغ رکنا آل فیرون و انتم و تاسو تکتل دشمن تبا کی او سرے خود دشمن تبایت گوری مزا کئی که نکئی اللہ را زمین سلو دشمنان اللہ را تبا کی و از وادنا موسیٰ اربعین لیلتان یا که چواده و کمند موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سمت تخذتم العجلا بیاونیو تاسو خیل را پا خدای توب بانده تاسو سخیونیو نفس سخیلی ول خو سناروانوی سخی کتیلی که اونیسا مندوی تو دا سره ظالم گردی پر نگولو بانده ننا مفول حذف ده سمت تخذتم العجلا الان بیاونیو تاسو سخیل را پا خدای توب بانده پا خدای ام نیولیو سخیتی سجدی این دور بدترین فرقه و با ایمانا چیو سره حیوان تا پا سجده بانی پریوزی او پا حیوانانو کس خیتی پا سجده پریوزی نا بدترین بن مخلوق شتا ذکر قرآن میں اولائی کو هم شر البری بدترین پا مخلوقات کفار و مشرکان دی ان شر الدواب عند اللہ انفال کی برا جی من بعدی پزت دو داغن کوئی تور تا وانتم ظالمون آوائی تاسو مشرکان ظلم پا معنی دا شرک دسخی عبادت کول سخی تا پس جی دا پریوتل دا شرک نو تاسو وی لوی ظالمان شرک تا ظلم ہوئے ظلم شرک مانا امراضی یا بنیا لا تشرک باللہ ان شرکا لظلم و نظیم شرک لوی ظلم دے سما فونا انکم من بعد ذالک بیا لدک منگ ساسونا پس دے کانا لنمک مافی موکلا دا سمی دن آغا سزا لرکلا گویا که دن سن نتاسو دا کار نو کرے سورا میرا بانده اللہ گورا سنے پسچ بانی توبہ او باسی اللہ دا سماف کی لکا دن سن ردا گناہ ندا کرے سورا میرا بانده اس کوئی جنا سزا بخام خاطر کوما سمہ فونا عنکو بیالرکم انگ ساسو ندا گناہ من بعد ذالک فزد کم گنا دسخی عبادت پس دینا لعلکم تشکرون خامغا تاسو شکریا ادا کئ وایداتینا موسل کتاب دا دریم حاضرین نعمتو تاسو لما تیار کتاب درکو ایتاول کتاب تورات یاد کا چور کړو ما موسی علیہ السلام ته تورات او فرقان والفرقان او فرقون کې او د حق او د باطل فرقان دا سبل کتاب نو هم دغه کتابو خو فرقان عطف تفسیر د الکتاب د بارا یا یعنی فرق کون کې او د حق او د باطل فرقان جدائی راوړي او توراتم جدائی را او ساده حق او د باطل څنګه چې قران جدائی راوړي لعلکم تهتدون خامخا چې تاسو لار مومي هر آسماني کتاب باندې انسان لار مومي لعلکم لار مندل د الله د کتاب نه بغیر په بل کتاب نه راځي ها لار مندل په منطق او فلسفه نه راځي لار مندل په قران راځي لعلکم تشکرون لعلکم تهتدون وایز قال موسی او چې کله موسی علیہ الصلات والسلام الله مبعوث کا او الله په پیغمبري رولېګو نو سلويخ کاله بیا فرعون بې ایمانه قتل نو کړې دوم نو روب اغونیو دوه روب کې الله دا غل راوستي دو چا کې دا جرأت بیا نو چا غ بیا یو کس وجرې بیا ها دا حق پرو سړي لوی روبي او د دین وایز قال موسی اوس لولو حکومتونه حاکمان دا کمزور خلکونه پریشان دي دا غي روب په الله غزار کړې دا مجاهدینو دا کمزورو وایذ قال موسی لقومی یا که چی موسی علیہ السلام خپل قوم ته یا قومی زما قوم انکم بشک تاسو ظلمتم زیاته کړی تاسو انفسکم په خپل ځان نو باندې ها ظلم پس کړی زیاته په خپل ځان پس بتخاذکم العجلا منګه مس مشرک توای چې او مشرک په خپل ځان دی ظلم کړی دی پس او د زیارت او درګانی ولو باندې درګار قبضه کړی دا زیارت تروان او شرک نوزان باندې ظلم کو بتخاذکم الاجلا په سبب د نیولو تاسو خیررا په خدای توب باندې نو دا تاسو لوی ظلم او تاسو ډېر لوی نقصان نو فتوبو الی بارئکم نو راوګرځئ خپل رب ته بارئکم پیدا کوون کی خپل ته فتوبو توبه وباسه وچ کړه د یو ګنا وکړه الله تعالی وګرځوا الله زپوی نو ما ما ته معفو کا فتوبو الی بارئکم رو ګرځئ رجوع کئ خپل پیدا کوون کی ته چې ته چا پیدا کړي بل چا ته را ګرځم بل چا ته رجوع مکوا خپل خالق ته سرکت کا فقتلوا انفسکم اوجنئ خپل ملګرو لرا اوجنئ معنا فقتلوا اوجنئ انفسکم خپل نفسونه خپل ځان مړ کئ دا خودکشي شو نو خودکشي حدیث کې ناروا ده پلزان باندې شی وځي او ته کې الله حکم په خودکشي کوي چې فقتلوا اوجنئ خپل ځانونه ها اوس بسکه دا معنا نه ده معنا اوجنئ خپل ملګری مشرکان چا د سخی عبادت نه ده کړي هغه د توري رواغلی او چا چې د سخی عبادت کړي نو د خپل ملګری اوجنئ دا معنا ده بعض خلک وایي ها فقتلوا انفسکم چې وجلی شو او یا زره کسان او وجل او یا زره تا معفو شو اکثر بعض علما په دې ځای لیکلي دي ها سیوطی او نورو چې او یا زره قتل شو او یا زره معاف شو یو بلې واجو نو په مقدمه دی ابن خلدون کې هغه لیکلي دي چې دا خبره خصي نه ده چیا او یا زره قتل شنو بیا معافی رکم نه لاله او رسوی فتاب علیکم سالکم خیرلکم اند بارئکم فتاب علیکم الله پتا سو مهربانی وکړه نو چې خې کو ترکلو زره زره شنو بیا معافی وشو معافی هو علی چې قتل نشي معافی هو آغدا لکه چې ابن جوزی فیصله وکړه چې یو بل اونونه وجد مرګ نه یو بل خلاص کړه دغه لوی احسان او دغه د خلکو سره دا الله لوی احسان دا او چې یو یو نه وجه او دا کې چا یا زره یو وجه نو بیا خو احسان نشه بیا خو معافي نشو ها صحیح خبره دادا چې دا سلور پښتو او بل دا چې دوی ما او یا زره کسانو وجلې شو نو پدی دریو پشتونو کې دا دور کسان څنګه پیدا شو؟ دا خدری یا سلور نسبونه منځ کې راغلی پښتا موسی ابن عمران بن یاسر بن قیس بن لاوی بن یعقوب درې پښتو په منځ کې نو په دې درې پښتونو کې 16 خلک پیدا شې او یا زره قتل شو او یا زره بچو دا او شو او شو نه په دې درې پښتونو کې ډېر خلک نو پیدا شوي چې او یا زره قتل شو یو کس نو وجلې شوی لنده دا حاصل ده خبره دا چې د دې آیات نو صاف دا معلومه ده چې الله حکم وکړو چې بازه کسانو د سخی عبادت نه کړي او بازو کړي نو چې چا د سخی عبادت نه کړي نو هغه د توري راوالي هغه د الله حکم تغاله کیږي چې سزا ورکي چا ته سزا ورکي هغه چاته چاغي د سخی عبادت کړي دي نو هغه د غاله کیږي حکم د الله سزا ته چې موږ بالکل سزا لایق یو چې موږ د سخی عبادت کړي او چا چې نه دی کړی نو هغه به سزا ورکړي چې کله هغه توري رواغسته او سزا ورکول هغه مشرکین وتا هغه مغاله کې خدا موسی علی السلام هارون علی السلام مکه شو الله تعالی الله معفي وکا ځکه دا غل قوم دی کدا دای او وجنی نو موږ به بیان چاته کو الله ته او ته معفي وکا ته معاف کا نبی موسی علی السلام حضرت علیہ السلام خبر الله عمر الله او بس معافی ده بس ورستو شی صوت موای دا معنا ده فقتلوا انفسکم اولنی قل ملګرو لاله چې شرک کړي ده ذالکم فتحیئوا للقتال نو تیار شو د جنگ ته غالکه غره د جنگ ته جانبین تیار شو یو سزا ته اول سزا ورکول ته چې تیار شو دا تیارې دل جنگ تا دا غردی لکم ساسو د پاره اندره په کوم پنځه پیدا کوون کی ساسو بالکل تیار شو دا الله حکم ته دوالو غاله کې خدا مشرکان هم چې موږ جرم کړې چې چانه یې کړې نو هغه سزا ورکول ته تیار شو بالکل نو چې تیار شو موسی علی السلام دا غرور مکه شو الله ته وی الله معافي پیو کا الله دا غلط کمزور خلک دی کدا د یو جنو بچا ته بیا دعوت پیش کو نو فتا علیکم الله مهربانی وکړه پتا سو چې بس معافی انه اصل معنا زاده دا نه دی وی وجل لګیاو لګیاو لګیاو نو به سره کم نه زاده هغه سره بیا چا کړو فتا علیکم الله مهربانی وکړه پتا سو انه والتواب الرحیم بشکره الله دې توبه قبولونکي مهربان عافا عن القتل معافی د قتل نه دا لوی نعمت نو چې یو سره مجرم شو مجرم ثابت شو جرم کوي اوله کده ته پاک اے جرم به ثابت دا باندې نشي پاک به شي ګنا نه اگر اوځي او سوخه بیا وې تا کې دا کاشتا مخه دې مکرې نو بیا به څه کوي اوسره دا الله دربار دی چې الله په دربار کې یو ظلم معافی دا له بس معافی ده فتاو علیکم وایذ قلتم یا کچوی تاسو اے موسی علیہ السلام لن نؤمن لک چرمو یقین نکو صاحب خبر آتا ته دی چینو منګ الله له کارا بیا مکی شو مقابله ویله به خبر منو شو من تعالی وخه مخامه ور بیا هم صبرېږي نه چې ذکی عبادت هم کړو هغه ته معفي شو نو نقصان نو مکلو نو زه پکا چې مو خطبه و باسو کنه صحیح خو بیا هغه ناکاره سره کله دا پدې کار نه راګرځي یا که چوی من چل نمونو یقین نکو استا پا خبرت دردی چوینو اللہ لرخ کارا مخامخ مغتا اللہ خیخ فا حضر کم استائقتو نونو تاثر را تندر شن ویلک شن تندر پیرا ہے پا یوزر سپیرو شو اللہ پا یوزر سپیرو کن پا تندر بانده وانتو مو تاثر تا تنظرون قتل زکوی منگتا اللہ و خیا نوگورا دا آیات سورة آراف 155 نمبر آیاتو گو رئے 143 سمکم رازی چکل موسیٰ علیہ السلام ہوئی چا اللہ منتا خفل زانو خوایا نپاغا عذاب نرازی او چې بنی اسرائیل تپوس قید آگنا چا منتا جا اللہ زانو خوایا نبیا پاغا عذاب رازی 143 نمبر آیاتو گو رئے آراف نحم پارا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك الله ما تخبل زانو خیا چې وګورم تا ده قال نبی اللہ لن ترانی چلی مانشی لدے ولیکن انظر الی الجبل لیکن اگر غرطا فین استقر دا مکانو فسوف ترانی نو آغا ویلیو ما تزانو خانو پا آغا عذاب رانگی اوش بنی اسرائیلو وی منتر اللہ زانو خی تمنگتا اللہ خیا نو پا آغا عذاب رانگی داولی بی عذاب رانگی سوال سوال کے فرقو د موسی علیہ السلام سوال د الله نه د شوق د منیو الله زما تاسو لري مینه دا چې تاسو وینم شوق مې دی الله او دا غ يهود بني اسرائيل سوال زدن او علادنو ته چې ځان ته پیغمبر وي چې دا الله خاص نظامن ته الله او خیا کړو موږ په سترګو وینو ځکه پاره باندې عذاب راغی سوال دوه قسمه یو د پوی نو خب جواب ورکا پمینا یو د زدوی نو خیرا کاغا مانا دارا فاغذت کو مسائقتو انتم تنظرون تاسو تا قتل سم باسنا کوم مباد موت کوم بیا پورتکلی منگ تاسو پز مرستا سنا الحیات بعد الممات شپگم نعمت پنزم پز مرگمی استاسو مشران جوندی کل لعلکم تشکرون خامغاچ شکری آدا کئی څنګه می جون دي د ټولار عرب کې بداشي نو چې الته کې هویره موږ دی الله یو موږ نو هغه موسی علی السلام ځان سره په توګه ګوره خبره وي زموږ دی الله خبره واورو نو چې الله کلم الله موسی تکلیما چې خبره د الله واورې دي وینه موږ یوازې په خبرو اکتفا نه کوو موږ چې الله ویني نو هغه ځکه الله ټول مردار کړه نو چې مردار وکړه ځان سره د خواغه بوتري او یا کسانو مشران نو موسی علی السلام خفه شو چې یا الله دلته کې مردار شو چې یوازې زم ما ته با خلق سوی چې تا زمنګ مشران مګ نه بوتلو نو الله همه ربانی وکا نو الله مې ربانی وکړه په زمان کې بیا جون دی کړو ثم باسناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون وزللنا علیکم الغمام په دشتو کې روانو میدان تی میدان باندې گرمیوا حدش وی میرے وی گٹ وی نو یہ دیر گرمی دا دے گرمی دا دی ملوک رو اے موسیٰ علیہ السلام نا اللہ نسوال کئی وزلن علیکم الغمام و یا اللہ دے دو سوری بندو بسو کا نو اللہ دے سوری بندو بسو کو نا چطرے وا او نا حخیمہ وا او نا سچتو اللہ حکمو کو وریستا چا دنور لاند چلے گا چه بنی اسرائیل او موسی علیہ السلام باندې سورہ ګوره سورہ بندو بس یو وزلل علیکم الغمام او سورہ کوم په تاسو باندې وری از د نور لاندې به وری از روانه وا وانزلنا علیکم المنا چې موسم لکه یخشی او سړی سفر کوي نو سړی بیا سګیږي اشتها کیږي خوراک ته اوس چې سیل بادر یو کپ چې حدارنګ روټه وې نو سړی وګی کیږي بیا اے موسی علیہ السلام وګی شو څه بندوبست نه کېږي موږ ته خوراک دا نه ویل چې تاسو موږ باندې باندې چې روان موږ هم تاسو روانو هغه باندې کوي موږ ته پاره بندوبست نه کوي وانزلنا نو هغه سوال کوي الله د خوراک بندوبست یو کا وانزلنا علیکم المن و السلوا نو راولېګم ارسلنا راولېګم په تاسو باندې من و السلوا پیدا کوم په تاسو لپاره من و السلوا من ترنجبین من غبین ترنجبین دا څه یو شی د غبین په شان خوګو او د کوچو په شان سپین په بوټو باندې پریوته را هغه به خلل او سلوا ملزان اړ یا خوا خوا کې بوته ګرځیدو هغه به اونیو کار نخلاصو اشه په څه ګرځیدل او په دا وا کې چې د دین کا دا غسر ملګرتیا کړوونه خوا خوا کې داسې به لاس کو نو بینو نغه به ریت کو ځکه په دشتو میرو کې خشاکونه ار سديري چې څنګه دې ټول داغه قیدا وا هغه به پاسکله یا تیار الواګان په شورو شو د برنا په ست طریقه والله عالم الله وجزي ور کوم چې الله یسو چاله ور کوي د سخان نو راغله سوته مائده کې راځي د عیسی علی السلام په قوم باندې انزل مائده تن من السماء الله مو یو د سخان نو لريګر سخان دولس قسم خوراکونه پای کیو وانزلنا علیکم المن و السلوى وراو علیکم پتا سو من و السلوى الله دې موږ لم داس غیبانه سبب جوړ کی لکه څنګه چې دای شو تیار خوراک تاسو راځي به همای وانزلنا علیکم المن و السلوى کلو نی خورئی اویل شو خورئی پاک آغا ناچه درگری منگ تاسو تا دا تیار خورا کن خورئی او مزه کوي وبس کوي یخه د دین کار کوي او ما ظلمون او ذاته نو کړی دی په منګ الله او په ما ذاته اونکو ولکن کان وانفسهم یظلمون لګلودي په خپل ځان ظالمان په خپل ځان ظلمي د ګناونو وکړه په خپل ځان ظلمي دا څوک د شرک وکړو چې شرک وکړو ګناوه کا نزان لیر څه تباہ او برباد کړه ګوره چې سړی خوراکو کې نو خوراک نرستو خوک شی خوړل داخه خبر ده خوک شی دا غری کلی دی ابن سینا شفا کلی کلی دی هچه کلا خوراک نرستو خوک شی پکاری حازمه زر رازی و دازنه چه تسم خوک نمامولی گونده بس چه حازمه راشی رو سلام دارنگی صحت لا تندرستی مور کئی او حازمه مرسلوی خرازی دی وجنه حدیث که رازی يحب الحلوى والعسل حكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل نبي عليه السلام تا الوا او خوک شه دا خو حلوا او تا خو خوا نن سباو و یمرا کالوا دا خود مولا دا سو کوئی دا به خوند دا امیان الګه سن الوا مولا خو خوینه منګل ډیر کده منګل ته نزیم نو ورزو پی خود خلقو اس دا مشوره کړی دا وی ګوره پیغمبر پاک یو حب الحلوه حلوه اواز ولک حلوه خشه ده ځکه نبی علیہ السلام ته خوخه وا حلوه حلوه دا معنا نه ده چې خلق دا حلوه غالي اخلي ابن تین شرد بخاری هغه ترجمه دا حلوه کوي ای میوه دانا میوه دانا نبی علیہ السلام ته د خوراک نرسو میوه دانا خوخه وا امرود خوخه دی سیو خواخ دے میوه دانا دا زکا چه پا دے میوه که دے انسان تصرف نئی دا بدلار شا او گاڑای نروالا پا دے که انسان دن نور سو نقصان ندے کرے بس صفایوین زا اوخ را قدرتی غذا دا و نبی علیہ السلام تا اغا غذا با دیر خواخوا چه پایی که بد انسان تصرف نو او عسل کم دے انسان تصرف نئی گبین دے مچون او باسا او چوانے کا خصفا مزیدار سی دے واقع او الوا شریفه کې خود انسان تصرف دی کې دې شي سوجي به کارا چوري کې دې شي چيني دې غلاړه وړي کې دې شي اغا ګيس یا دغه نقصان دې بیکاره اغا ټول انسان تصرف وکړ دې شو په میوه دانا او په ګبین کې دې انسان تصرف نه ذکر نبی دې سلام ته وو حدیث کې راځي حب بیلیا من دنیاکم النساء والطيب باج خلک کوئی طيب طيب نو طيب نبی علیہ السلام و ما ته خوخ دی په دنیا کې ستاسو نه سشه النساء خذ و طیب پاک سی زونه وی ګور نبی علیہ السلام په خوځو ماینو خزه خشه کړه ډېری خزه حب به لې ک نبی علیہ السلام ته خزه خوخ وې ډېری او په خوځو ماینو وې ډېر نه پکاردا چې پیغمبر پاک و بیا کمی خزه کړی وې پیغلې او ټول کونډه کړی بغیر د یو عائشینه رضی الله عنها نو ټول دا کوڼ دی نا دا حدیث معنا دا نه دا حب بیلی من دنیاکم النساء خوخ دی ماته په دنیا کې تاسو نه حقوق د خزو برابرول د خزو د حقونو خیال ساتل د خزو حق نه پلار ساتي اسو کې نه ساتي خزو له حقونو نور کوي د خزو خیال په عربو کې بداسه خرسېدی لکه پشان د زناورو نګه دې میډی کې ځاور خرچيږي نزا الله رولي ګنم زبد خلقو د زنانو حقونو خيار ساتم چو خلقو دا به نه خرڅوي لکه په شان د زناورو دا معنا ده او توي پاک سيزه ما ته خوخه دي ما ته بیکار حرام سيزه خوخه نه دي حديثونو باندې غریبانان پوي ګنه غدا ترجمه وکي وان زنا عليكم من وسلوا هردا تیار خورا غنو ایز قلنا یاد ته چې موږ د نه جدي کړی تا ادخلوا هذه القريه دل شريك لتا فكلوا نغري من ادم يود ذكرنا خوري د ذکرنا نکرین خل خوراک نه کوي الک تورین ټماټر خورا تو تورین ټماټر څنګه خوري نا د تورین د زمکه والو د زمکه نه خورا فكلوا نغري من ادم يود د زمکه نه د میود د زمکه نه خورې کوم دي کی چې وګړي ساسو راغدان پریمانه فراغ فراغ خورې ودخل الباب او دنه شي دروازی دو جماعت تا باب آئیو دا دن نکی گا نو پتاوی دارے دن نشا باب نفس پا دروازی دن زیت پا دروازی دن نشا نو پتاوی دارے دن نکی گا سجدن تاوی دار دن نشا دا غیو دا خرغن دی مدن نکی گا تاوی داری دادا حدیث که منگتا آگا تاوی داری خود لے لکنا چھ دن نکی گی نو پسی طریقہ اللهم افتح لي ابواب رحمت خیخ په مخه کا اللهم افتح لي وایا انشاء الله د رحمتونو زیت را دند شم ما ته دروازه د رحمتونو کولاو کا او شوزي د پتابداري دند شه به تابدار نه کیګم غسخ په مخه کا او خیخ په رستو کا او سبوي اللهم اني اسالوك من فضلك دارنګ سفيان یو عالم دی حسیو سفیان ابن عوینه دی او بل سفیان سوری دی دا سوری او ته ولې ودا لقب زکای هچ کله هغه جماعت دن کېد نوې زمانه یو زل خیخ په پزیبانه گسخ په مقف جماعت ته نو ما ته आवाज شو غایبانه یا سور او غویا تا دا غوانو کارو کو دا شو علماء وخا یا سور او غویا ما خبرست کلا او بیا می خفیخ پلا محقیق لا او زان سے بیا نم کے خوب کے خودا و حلالی کنو سفیان سعودی اغا سفیان چا اغا غیر دا اللہ ما تا آواز پو غوی والی شوی دی او اس که یو کار دا غلط که یو تو یو غویا او گولا ما تا مولی سیب غویوا ما تا پلانی غویوا او اغا تا غائبانا آواز شوی دی او اغا زان سلقب دا کے خود سفیانی سعودی شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتو نوری گی ما تا یو او لیدلو ویزو یوزل زمانا گسخ پا مکف جماعت تا نخپیل می سزاور کولا د مدرسین ترکور پوری لزل زلالم اورالم تا ولی مکشی سزا نور کولا ما او تا دا سکو پروانش دا که خیف پا مکف جو که گسا که اللہ بفتحلی بی و قسمی بی ذکر خدا غین اللہ دنیا کی کارا غصه ہو قصب کو حت الوسا چه ده دین کار کو ده دین زینو دنه کی پتابه داره دنه شو ولو قلو الباب دنه شه دروازی ده دروازی ده جمعتا دروازی ده باب عالی تا سجدن پتابه داره وقولو واحدتون آکری ما چه ستاسو گناهون باغی ماف کیگی حت یا حتو پمانه ده گرولو سرا پمانه ده لرکولو سرا رازی دا سه سگوره یو سیز دے گندا هغه داسې اورو جوا او ګرونه هغه بل لري شي او چ پلیتی را په ګرول باندې ختمي دا رنګي گناهونه دې وکړه نو د گناهونو د پارا سوا سبحان الله الحمدلله حدیث کې راځي کنه سبحان الله دور زلوه نو کد زګ د دریابوم نو گناهونه نو الله پاک سکے ختمي نغفر لكم نو په دې باندې گناهونه ختميږي خصوصا په کلمې د توحید باندې حتو تو نافل لكم ما فی بوکم تاسو دا خطا کوم ګناونه تاسو او زر دې جاتو کوم اجر دنه کانو اجر موحدینو چکلا دنه کیږي باب عالی تا نو تاسو کوم کلمه وای ا کلمه ته حتو بی زنوم چ لری کیږي پای ګناونه نو ا کلمه کوم وا یا سبحان الله وا یا الحمدلله وا یا الله اکبر ورسچو و کلمه د توحید وا نو هغه چې دنه کېد نو هغه د دې فزیبانه کما کلمه ویلا حنتو تن فی شعیرا غنم پور بشو کې نو حالان کې دا غنم اور بشه پیسې او مال داس ناروا په جماعت کې نو باغځه کې خونه په دغه ځای کې ناروا شو چې په دغه وخت کې د کلمې د توحید په ځای هغه بدل کړ دغه خبره وکړه غنم پور بشو کې نه الله په عذاب را وسته پوه شو ځان الګ دا وخت کې دغه کلمه ویلې وې روس په بیا سره غوښته کنه مور بشه کنه لکه یو استاد یو شاګرد ته وی چې ورسه بشي مال اوپر وړه او دې د وګو په ځای ولا شربت وروړي دې د وګو په ځای ولا چیر وروړي چې مې یو خوشې چې خچې مزه دا دماغ سم وکړنګي ته دا چای کنه په بغړی لري بس اپی کای دغه پیکای دا غم خشه او چون کې دی وخت دا استاد خبرې خلاف او خدا مناسب دل نه و درسه پکارو او پکارو کنو شتم خشه دی خو نه دی وخت دا اوس پکار او بوی داغه د حکم خبر من دی وقت دینا دا اللہ حکم منن پا کارو پا سبحان اللہ الحمدللہ ویلو سرا نو دینا دا اللہ دا حکم پا زی پا دا وقت سوی حنتتن فی شہیدہ دا اللہ عذاب پر آگے وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظُلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ نو بدل کو آکسانو ظلمو چو ظلمے کرے قولن یو وینا لرا اغا وینا سوا سبحان اللہ الحمدللہ آغے بدل اکلا پسی بدل اکلا غیر اللذی بید آغا وینانا قیل چو ویلی شوی و دیتا دیتا کم وینا ویلی شوی و سبحان اللہ الحمدللہ نو دی بدل اکلا فحنتتن فی شیرا غنم ربش جواروگا پیاس ٹماٹر اس طرح روان دی کلا فانزلنا نو چې بدل کړو فانزلنا علی الذین بدل دوم مفول غواړي ها یو تا بذات او بل تا بالواسطه دا چې فبدل الذین ظلموا قولا بقول غیر الذی قیل لهم بدل کو ظالمانو یو وینا بيد یو وینا اغینا چې ویل شو ودی تا هغه وینا په خود بدل وینا یا بل آسان مانا بدلب مانا دا اخذ سرا اخذ اللذین ظلمو قولن واغستا آکسانو چو ظلم میکلے و قولن یو وینا لرا غیر دا وینانا چو ویلشوی و دیتا چو کم ویناو تا ویلشوی و آغی پریخودا بل وینای واغستا چو غنم پور بشوگی یا بدلب مانا دا قال سرا قال الذين ظلموا وي آکسانو چې ظلم یې کړو قولن یو وینا لدا چې غنم پور بشو کې غیر الذي بيد غوینا نه چې ویل شو ودی تا چې سبحان الله الحمدلله هغه په ځای کې حدیث کې راځي په اسکارو کې با هغه ذکر کې چې کم د شارین نقل وی پاو وخت کې لکه مکه ماده مدخل ابن الحاج یو عالم خوب ذکر کړو چې د قیامت رضا ما خوبولی دا او اعلانو شو چې چا مانزه پسی سی مقدار باندې ذکر کرے سبحان اللہ درد رزلا الحمدللہ درد رزلا اللہ اکبر سلو در رزلا نواغی در رازی جنت تا مقام بو لخاص ملاویگی نواغ عالم و عظم پا خلقو کی روان شما دیکھا ما خوم دا ذکر کرے نو زفر اشتیک لک کنی ولم چنا خوب حالت ته چته باندې مې جوړي ما کوم ذکر کړي نه تا ذکر کړي دي او هغه ذکر دي پاغم مقدار نه دي کړي کم چې پیغمبر پاک ویلو تا با کله 50 دیرش کړو کله به 10 کړو کله به 1 دیرش کړو نو تعالی ملاویږي بدلا خدا غ مقام چې دې خلکو ملاویږي دا مقام بستاني نو ذکر خو سبد نه کړه سلوخ د دې دې په زبان یو سړی سلويغ زله ویلي جو سیواواله کرے خو په دا وکه سیواواله په کار نه دی دا وکه په دغه ذکر کم چې پیغمبر پاک 33 34 دینه باندې سیواواله کې او نه با کمواله کې نو دی وجنا پاسکارو کې احکام القران د ابن العربی لیکلی دي هغه دا ابو بکر جساس چې پاسکارو کې توقیف دی یحتج بها فيما ورد من التوقيف والاذكار والاقوال بانه غير جائز تغييرها ولا تبديلها فا اذكارو کې فا اقوالو کې کرسنګه چې د پیغمبر پاک نه پاغزه کې نقلی اقص بیان اواغه سے ذکر وکې کداغه نه زیاته او کمه کې ناغه معتبر نه دي لکه حدیث د بخاری کې دوځه دا حدیث راځي ها اغا حدیث چه او صحابی راغے نبی علیہ السلام تا دعا خی و ما تا یو دعا و خی نو نبی علیہ السلام تا دعا خی نو آغوی انچه دو دری پیرو تو خودا نبی علیہ السلام صحابی تو ایت تا دوراو کماتا جتا اللہ یاد رکھے یاد اندر نو آغوی او کت روایت دے نو آغوی ارسل تو آمن تو بی نبی کلزی آمن تو کولا بده آمنتو داسې کړه کنه آمنتو بنبیک الذی ارسلتا آمنتو بس بس کو یار اوس مله ودا آمنتو بنبیک الذی آمنتو بنبیک الذی دې ته خیال کوي دې دغه حدیث سره هغه صحابی آمنتو بنبیک الذی ارسلتا وګورو خو الفاظ داري ما ایمان نوړې په نبی ستا شتاره لري ګلې نبی دې سلام صحابي ته وی لا لا لا داسمو ما چې څنګه ویلې په کما الفاظ او اقل الفاظ بوي پیغمبر څنګه ویلو پیغمبر داسې ویلو امنتو بنبی کلذي ارسلتا امنتو بنبی کلذي او هغه امنتو برسول کلذي ګوره د نبی په ځای صحابي رسول لفظ وی صحابي څه ویلو امنتو برسول کلذي ارسلتا ما ایمان نوړې پر رسول ستا چې دالې ګرې دیتا نبی عليه السلام وی لا لا رسول موایا ما دې کې لفظ د نبی استعمال کړي دا څه وایا امنتو بنبی کلذي ارسلتا حلال کې د نبی نه رسول لفظ بهتر دی هغه خاص دی خو نبی عليه السلام وی ما چې کم لفظ د خلې نو خلی دی په دې کې به هغه لفظ وباسه د ځان به زما لفظ نه بدله وګوره دو زید حدیث بخاری کی رازی آده بی داسی بدکار خونه ده مالا داسی بوایا کنا و صحابی کنزل کن چه نبی علیہ السلام و اللہ علیہ داسی بنه که خو صحابی ده نبی علیہ السلام ده الفاظو اغا تغییرو که ده نبی پزه سوی رسول صرفوی آن نبی علیہ السلام داسی بوایا آده خو ارس گرد ورد کی چه دا غن ده پیغمبر نقلی او نو قرآن کے نقلی او مالا وی دا خو سبدکار نه ده دعا سبب خبر ارو دعا کنه کو د سنت نه پس پجمع شو انا د سنت نه پس پجمع دعا پیغمبر پجمع کړي نه دا ته څنګه کې دی دې کې صاحب ته وډو چې لا لا دا رنګ نور داسې الفاظ سره وي چې دا غي د شرینه ثبوت نه وي فانزلنا نوراولګ منګا ګور چې تغیر دا وسه د نو فانزلنا نوراولګ منګا پاکستان ظلمو دیو یاد درو دی تاج یا دافع الوباء والقاتل والمرض والالم دا سبب خبره نه ده اے پیغمبر دا درو تاج وي کنه اے پیغمبر اے دفقون کې د بیمارو د قاتونو د مرزونو د بیمارو نبی علی السلام بیماری او قاتونو او بیماردار لري کوي او په دې رات کې چې دې زموارځ نه ما فلا کاشف له الا هو او دا کتابونو والا ګاډو کې ګرځي کنه ها دا ختم د پاره بیلی بیلی سپاره درود تاج والے فلانے والے درود تاج په باره کې چې او دغری کړی دی رشید احمد گنگلوی رحم الله فتاوا رشیدیه کې چې دا زهر قاتل دی د نظام ساتي او درود تاج باندې امیان سپوږی غاری وزان له وظیفه کې ال ماسوتن با ال سمدی چې درود تاج ګډیګان زنانا ابوډاګان دا سکی وظیفه وګرځي یو بوډا یو غم نتنم یو بوډا شود کېده یو واسکر ته جیب نه یو پاکټ بک ونه لوخه دا سری بابا لګیاو لګیاو پاره لولو لګیاو لګیاو لګیاو ما کتاب باندې کې سری تاریخي وظیفي یا غا یو وظیفه نه حدیث کوله کومه دا ټول ځانه جوړ شو او ما وظیفه نه بندې مې دا وظیفه نه دا غندې اوج غندونه خلق جبونو کې ساتي هډاکټر لته یو کلینیک کې ناسوم یو کسو ډاکټر سره نمبر یې ورکول یو کتاب شیری کړو هغه کته دا ډېر په سوچ باندې و نوې کتابو مې نه نمبر راکې کنه ورغه نمبر به کوم دا کتاب ګور مې څه شي کتاب دی دا ډېر خصه ته دونه پګيري کوي او دا دې داجه ماته کماله چې مې کته دا ګندا خرافات مې دا ټول د شرک او د کفر ډک کتاب دی کتر اته ځسوي ها مدارل ګنده کتابی لیکلی څنګه اندره مې درود هغه دی چې درود ابراهیمی دی دا نو ټول درودونه د لیکري دا ټول غلط دي وزا هم پیسو هغه سمې زه خو نه هم چې تاسو هغه سره اسی دا ولې خدا کتاب وګوره امي سره دا به غلط کی وې سو هم مې دا اوسېده څنګه اوسېده مې نو خبر ما سم کو نمبر راکاو کې دا مې دوه کتاب غلط دی بس ګوره ما بس فازې ګوره کې دا کتاب کراس کا حسنه ډیر غوسه شو او تاسو هم نمبر دی مې یا نمبر دی یاد لري خو زه بس نو زه بیا محکم کړم همې کار پدی ا د شیخ خبره ارزه کې چې صحیح کار کې د دین خبره اوه کې خو به سره غوسه شي خو لګه حسنه کې به دا غل لګره هم راځي نو کتاب پتن لګي وسوک مې چاره ورته یې سنت گزار کا غلط کتابونه بیری کلی درود و تاجونه بیری کلی گندونه بیری کلی درود و تاج ووالی و اغا وزیفه کئی فانزلنا اللذین زلمور زمین سما تولگا نور درودونه مصراغری دی درود تاج دی او درود تنجینه دی ها درود ها سلانونو یو اغا ها درود چه ده ابراهیم علیه صلات و اللهم صلی علی محمد اللهم بارک ده اصل دی بس دالو چې کوم خلکو جوړ کړی خرافات یې اکثر پایي کې الفاظ غلط دي ٹھیک وي پایي کې او دنګ دنه پکې هغه ځانا نور نقاط دنه کړی دی حدیث ته خیال کوه چې نبی عليه السلام صحابي ته وایي آمنتو بنبیک الذی ارسلتا او صحابي وایي آمنتو برسولک الذی ارسلتا پیغمبر وایي الله نبی په ځای رسول ولوي او دا درود کې نور نور الفاظ دنه کړی نو دا غلط نشو نبی علیہ السلام صحابی ته ودا سه موا او ذ کتابونو ځان وړي کې غړ غړ او ودا خیر دی صحیح دی کتاب باندې رد وکا وانزلنا الذين ظلموا من السماء بما كانوا يفسقون نو الله په عذاب داري کې چې تبديل وکا راولېګم پاکستانو چې ظلم کړي او عذاب پرنا په سبب دای شو دینا فرمان فسق د الله د احکام نو وتلو ها دویم حبابو کې بیان د توحید و پاغه خفین دلائل و پینزو زجر بشارت او دفع دشبی سلو نمتونو درین باب شروع خطاب خاص او درین باب پا اول رکو کے دری پلیتی دری اصول دی یهودو او داغه پا مقابله که دری صفات مومنان و خیستا او بیا خطابات شروع اول خطاب که تنمتونا دو عذابونا اول نعمت دا او چه در فرعون نم اخلاص کلی دویم د ډوبې دونه می بچ کړې دریم تیار قانون می درکا سلورم سزا می درته معاف کړه پنځم پس زمر غمی ژوندۍ کړې او شپږم ها میدان تی کی مهرباني ورجه سوره کړه اوم تیار خوراک می درکا واخ یو ده ته چې می راځم بابا دې کسانی ما مان دي